ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بیان دو سلو مضامینو دے یو اس بات توحید دا ثابتی لکسن چی اللہ یو منعی پا ذات کے لشن اللہ پا صفات کم یو منعی دویا مسئلہ اس بات رسالت ثابتو لدی خبر چی اللہ ہمیشہ دا پارا دا مخلوق دے دا پار پیغمبران را لگری جائن آخری پیغمبر نبی اسلام دے پا نبی اسلام بانی رسالت نبوت ختم شے دے نبل کتاب راتون کرے نبل پیغمبر راضی دین باغی کم چھ قرآن سنت کی کر قرآن سنت بار ارسل وی سڑے خبرو کی قرآن سنت مخالف یا من منو کہ نیک سڑی کہ خسڑی قدر بے خیر لو کو خو خبر بینو من قرآن سنت مقابلہ کی ذکا دا بیا پیغمبر بنل دی چہ دا نو پیغمبر راغی نو کہ طریقے متراوسے ہر بدعتی دا دا داوا کی غیر ارادی چھ دا دمه پیغمبر راغله دا طریقه ماره سره لري خپل طریقه درېما خبر دار درېما خبر دې صورت کې درې مضمونه jihad fi sabilillah دا دوه خبر د عقیدې سره دی ایمان سره دی چې دا نه منی jihad سره کوي یا دا معنا چې دا دوه مسلې چې ګل ګران دي د مرګ خطر دا د جیل خطر دا ولو خطرې لګرستو کې نه خطر لګرست نو په دا مسله هغه تو کول چې مجاهد وي چې jihad نه ریږ د مرګ ریږ دا مسله غي نشي کولای. اثرونه خبره د دې صورت یا اثرون مضمون انفاق په سبیل دا الله په دین مال لګول ځکه که مال مسلمانان نه لګي نو کافران به غالب شي خو مال لګی که نه ځکه اصلي جوړوي توپې جوړ یادونه جوړوي مسلمانانو دغه شان پات شي نو هرڅه به خراب شي ای ورا چې ملک به تی واخلي ښځې به تی بوزي هلکان به غلامان کی لکه څنګه چې صورت کې څلور مسلې دي مقصدی نو دارنګه صورت په څلور رسو کې تقسیم هم دی اولی سه سل آیاتونه ده په اولی سه کې د اولې مسلې چې د الله والی ثابتول د هغې بیان کوي دا په درو بابونو کې بیانیږي اول باب شل آیاتونه پای کې دا غدری او ډالو بیان شو کوم چې سور فاتحه کې بیان شوی په اخره کې مؤمنان کافران منافقان خو هلته اجمالا ذکر شوی صرف دا چې سورة الذین انعمت علیهم او دویمه فرقه غیر مغضوب علیهم دریمه ظالین دی کې په لومړی لومړي باب کې شل آیاتونه کې دا غي تفصیل کوي دایي صفات بیانوي او دایي کوم د دنیا او د آخرت بیانوي دویم باب د آیت نمبر 21 تر آیت نمبر 39 او کم سلویخ پورو پای که عام خطاب و عام خلق ده خطاب که عام خلق مخاطب کرو و ایده عام خلق ده دعوت ورکو ده توحید ده مسئله ده منلو او توحید بیانو پا عنوان دو عبدو ربکم سران پای دلائلو پینزه منکرینو چه کم نمان ده مسئله او ای چه نبلون عبادت ده عبادت لایکشته رحمت کوئی دو علشته نافعتو بی صورت ممیستی این مطالبه چه دلیلو خواه خدای کم دا ویل چې بل رحمت کی یا بل رحمت کی بیا په آیت نمبر سلیرشتم کې آیت نمبر درشتم کې سلور خبرې کولې یا په کې دغم کو دا رسته او آیت نمبر سلیرشتم کې بیا زجر و نمن کن دا وی تا چې اور تروانه اور تا هغه اور چې کافر نه جوړ کتان د مسلمان وان دا عقیده ټیک کا کنه اواد نور پی دشتم کې بشارت اور کو من کو تجدا دا و من لچ دیو لای عبادت بکو دبل چا و نه کو نو ایله بشارت اور کامل بشارت پی دشتم نمبر یاد کې کیونکه منکرین زه خود په خپل دا وبان دلیل وینه زنګ دا و منی نه نو هغه بیا اعتراضون شروع کی چې دا څنګه دا الله کتاب دی دا خبرې دا وړې وړې خبرې دا غي جواب یو کا نمبر 26 کې په مثال اعتراض کو نو الله مثال د فارد پویول وی د وضاحت وی مثال به ذات مقصود نیست بنده په وړو کې وخت ګوري. بیا د آیت نمبر 28 نه بیان یعنی بیان د نعم اربعه په انسپام انسانانو یو دا چې نشته مشته کړی نو کیفه تکفرون بالله یعنی بعبدو ربکو یا بوحدانیت الله. دویمه د ځمکه منافع مې تاله پیدا کړې ټول د فائدې شیان نو کیفه تکفرون بوحدانیت الله یا بعبدو ربکم. دریمه دریم نعمت صاحب نیکه مې معزز کړ یعنی تاسو مې معزز کړئ په فرښتو باندې نو کیفه تکفرون بوحدانیت الله. او څلورم صاحب نیکن لغزش شو د شیطان فلم صاحب تماف کو نو کیفه تکفرون بوحدانیت الله. بیا د آیت نمبر 39 نه خطاب دریم باب شروع شو. بھائی دریم باب کی خطاب خاص لکه څنګه چې په دویم باب کی خطاب عام او عام خلکو دعوت ورکو نو په دې کې خاص خلکو ته دعوت ورکوي د عبدو ربکم د متل د منلو چې هغه بنی اسرائیل یې اهل کتابو دا دې خاص په څو وجو کړو. یا دا چې دی ځان ته د پیغمبرانو اولاد وي یا دا چې دی مسلمانان ځان ته وي یا دا چې دی ځان ته علما وي دی ته دعوت ورکوي چې ځان ته علما وایه ځان ته پیغمبرانو اولاد وایه نو ستاسو مشرانو خدا مطرح کوله ټوله عبدو ربکم تاسو ول نه منئ. دی ته به په دې باندې شپږ خطابات کوي. اول خطاب به تور تمهید و آیتونو کې د آیت نمبر 40 تر آیت نمبر 46 پورې په تمهید کې درې پرته د یهودو بیانې چې حقیقت کې دا د هغې اصول د یهودیت دي او درې خاصاب د مؤمنان بیان درې ښه صفتونه چې د حقیقت کې د حقانیت اصول دي بنیاد دی. یو د یهودیت اصل یا پلیتی تحریف دا الله کتاب کو تحریف کو ځان نه خبر جوړ کړ الله وای پیغمبر لکه اوسم وای الله ویلی پیغمبر ویلی کو تای دلیل خو بیا دلیل نشته دا یهودی ده. دویم کتمان دا حق به پټو توحید به نه بیانو چاته رد شرک نه کو نو کوم زه ته توحید نه بیان دا غوړ یهودی ده په نوې شکل کراغله. دریم تر کې عمل بل ته به خپل به نه کو نو اوسم کې اوسره بل ته خپل نه کوي عمل نو دا یهودی ده جوړ خو په نوې شکل کراغله. او د دې مقابل درې ښه اوصاف د مؤمنانو یو صبر لکه ته وادی رد کړې که نه د دوی خو به بیا اقتدار وي د دوی خو شاګردان وي مدرسې به ډېر لوی لوی خلک به ورسره وي ته چې رد کړې تا د تکلیفونه رسي د مرګ خطره ده د وولو خطره ده نو دې کې به ته صبر کړې یعنی کلک به پاتې کېږي مطلب به نه پرېږدي صبر به کوې او دوی موز بکې ځکه چې موز کوې د الله مدد به راځي څور چې موز زیات کړې قرآن والو په کار چې زیات نفرونه کوي چې دا الله امداد پر موز باندې الله مدد کوي واستعینو بصبر الصلاة الله نه امداد وغواړي په کلکېدو سره په مشکلاتو کې او په مونځ سره وانها لکبیرة الا علی الخاشعین دا ګران کار دی دا کلکېدل په مشکلاتو کې خدای چې چا له الله کلکار ورکوي نو هغې بیا په دې کلک شي اخلا الله بیا کلکول کوي. بیا د آیت نمبر 47 نه شپق خطابات شروع شي خطابات سته. اول خطاب شپاړس آیتونو تر آیت نمبر 62 دوه شپېته پورې په دې کې اته نعمتونه دوه نقمتونه یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق دریم اعطاء الكتاب ترون افان الختم پنځم حیات بارنومات شپږمه تدلیل غمام اوم انزال من و سلوا او اتم انفجار عیون من الحجر دوه نقمتونه یو نزول عذاب من السماء دویم ذلت و هوان بسبب الكفران او تتمه بالترغیب. بیا دویم خطاب د آیت نمبر 73 د آیت نمبر 82 پر شل آیتونو پای کې درې پلته د پخوانو یهود وي یو نقد العهود وعده ماتول اوسم کې اوسه وعده ماتی دا یهودی دی ګوره وعده ونه ماته. دویم حیل فی ذبح البقر د الله په حکم کې تاخیر کول لکه اوسم وایه چې شپاړو سوم کو بیا به قرآن دغه تاخیر دی وکړه الله وکړه کړی چې قرآن ووایه قرآن زده دا هغه یهودی دی چې نه دی ټال مټول کوي بیا ورس وامه قرآن چې بوډا شم بیا به وام دا یهودی دی په دار مسلمان دی خو حقیقت کې دا یهودی دی. او دریمه قتل النفس و اتهام البری خلق وجل په بل راړو اوس هم دلته دا کار دی. دا هغه یهودیان دي زاړه چې دا کار کوي چې قتل په خپلو کې په بل راړی. اکثر داسې کوي په دشمنو کې چې سخته دشمني نو په خپلو یو کس اولی په تک بیر کار ون سړی په خپلو کې اولی ادوا پایبانو کې نو په دې وایي روغه کوي سره. نو دا هغه زاړه یهودیان اوس هم دلته شته خو شکل بدل دی بس. او څلور فلیته د موجوده یهودو یو دا موږ ته ګور دی دا فلیته ولې بیانې هغه هم ځان د مسلمانان وي د پیغمبرانو اولادو د پیغمبرانو امتیانو. نو هغه قرآن کریم هغه شرمولی دي شکر باز یې بل قدام نه راغله قرآن نه برګې موږ به هم سم شرمولو د موږ دا مولیان دنګ دامیان دا به هم سم شرمېدلو. خدا د الله رحمت دی په نبی صاحب دغه په امت باندې چې بل کتاب نه راغلی که بل کتاب راغلی وای نو په شرمونو به شرمولو وي. ایغم دا مسلمانان دی موزنا کول ارته کول با قاعده او دارن درسونه دی کولا خو عمل نه کو او بیمانه کول دا بیمانه دی تا تولی بانی د دې د فاره چې هغه شان نشي ګوره کدر کیوی ځان نه لري کدان صفا کا کدان ته مسلمان وای. درې فلته د موجوده او یو تحریف دا الله کلام به کې به ګډوډتیا کوله ځان نه به خبره کوله الله ویلي عوام خو پوهیږي نه د دوی چې مولا اوس هم چاته قرآن نه ښیي ولې د قرآن یو خو بیا دې به ایمان نشي کولی بیا بې غرا نیسي اوس چې مولا څه وایي نو بد سر شڼي مولوي صاحب ویلي مولوي صاحب ویلي دا د یهودو طریقه وه پوه شې. تحریف دویم منافقت هر چاته وایي اوس هم ګوري هر چاته جوړ دي هر چاته جوړ دي دنیا لپاره جوړ پیدا کوي بریلیانو سره یو ځای شي ووټ دپاره شیعګانو ځان سره یو ځای کوي هغه شیعګان چې هغوی صحابو ته کنزل کوي دی د ووټ دپاره ځان سره یو ځای کوي مولیان صاحبان هغه یهودي ده هو به وکه یهودي. نو دویم منافقت د هر چا ملګري دي ځکه چاندو ضرورت ہے پیسو ته ضرورت ہے څوک د پیسو طلب نه کوي نه هغه چاته پروان کوي هغه سمه مسله کوي که خفه کېږي خفه دي دی نشي کوله مسله دوی بیا موږ ته چاندې نه راکوي. او درېمه تقلید د آراو د مشران اوس هم دا کوي وایي مشایخ وایي هلکه قرآن وایي چې نه کله تسم الموتا وایي نه مشایخ وایي چې مړی وړي نو مشایخ د خدای نه مخکې شه در الله ولا تشتر بیات ثمن قلیل وایي مشایخ وایي چې په دین اغوستل جایز دي هلکه خدای د کتاب نه وخی کوم ځای ویلي چې الله وایي جایز دي په دین اغوستل د هغه یهودي. او څلورمه مخصصین لان پوسیم بل جنه دا جنت ټیکدار کړو جنت خو منګو دا د یهودو خبر وي. او تتما د دې باب د دې خطاب په تخویف سره او په بشارت سره تخویف چې دا کوم یهود دی لیر اور کوله او کوم چې عموماً یې غیر بشارت خوش خبری. بیا دریم خطاب څلور آیاتونه وو 84 85 86 87 په دې کې دوه خبرې وې. یو انکار من الاوامر اوامر هغه حکمونو ته وایي د الله چې الله دا وکوي نو چې کوم ورته الله ویلي چې دا وکه هغه به یې نه کوله انکار من انکار به کو. واتیانا بالنواهی نواهی د نهی نهی یو د الله هغه حکم دی چې الله دا مه کوي نو چې کوم ورته الله دا مه کوي به یې کول اوس مه چل دی چې الله وایي دومار خیرات مکو دی کوي چې الله ته په تورو باندې کوم دی نه کوي الله ته پیغمبر رسول خدا الله پیغمبر یو خبر الله پیغمبر اسلام ته وي چې ډوله راړي نو بیا ډوډا یو کوي نو دی به ډوډا نه مخ د ډولا نه مخ ډوډا ور کوي دا غ طریقه الله وایي چې خخیدو نه مخ په جمع دعا مکه وي ځان له کوي نو دی به کوي حق خبر دی بالکل نو دی به ذلیل نه مسلمان هر دی ګوره ذلیل دی وجه نور څه نشته کم هم نه دي عجزان هم نه دي ځوانان ورته تکړه دي ښه خلک دی خو ده کشه دی چې هغه د الله حکمونه نه مني نو الله ذلیل کړي په انګرېزان ته ذلیل کړي خو هغه ذلیل ته ذلیل ته ثم ارادت نواز پر صحابین لاند لاند کافران خو لاندې دي ای ته لاندې کړي دي د دې د اعمال د وجه نه. نو دا سوشو سلورا درې اپ بیا پینزم سلورم خطاب کې او درې خطاب اته ته مو بزید سلورم خطاب دوا آیاتونو 87 88 کې نه پای کې انکار من انبیاء سابقین یعنی هغه پرې د غبخ کې چې اوامر او نواهی باندې عمل نکو هغه پرې د چا چې بوته بیان د مسلې کو به وجه هغه دروژن کو په دروغ بسم نشو ټیک بری به نه خوده مثلا نو بیا به وجه اته تیما به ځای او دې ده نه دا زش یا ده دا د کوی داسه الله پته یادی ګوره او د دې ده نه دا پنځم خطاب دوا آیاتونو دام دی په دې کې نه دا مخکې نه لګیا ترک ورکوله یغه پخوانی پیغمبران خو پری ده چې آخري پیغمبر چې دغه د پاروې سوال نه کول چې الله آخري پیغمبر راولېږي چې موږ دغه ملګري شو موږ جهاد وکړو او د اسلام جنډه په ټول دنیا باندې ودرو سوال نه به کول یهودو چې آخري پیغمبر وي نه داغه نه دی نه داغه نه دی ننکار من هذا النبي دور فلیت خلق دی ولما جاءهم کتاب من الله هر کا چراغ دیتا عظیم الشان کتاب طرف دا اللہ نے قرآن تصدیق کن کے لیے ماں دا کتاب ان سے دئی سر ہو کیوں تو عید ہوتی کیوں تو عید وہ کان ہو رہی من قبل ہو وہ خواہ مکھ کے درات ہو پیغام بھرنا یا سب تہونا لذن کا پڑھو جی طلب استفتا طلب دو فتخی طلب دو فتخی بے کو پہ کافران بان پہ بے پہ بے اصاد دو پیغام بھر چی اللہ خیر پیغام بھر راو لے گے چی منگ آگے سرشو امنگ جہاد کو او کپر مغلوب کو اسلام جنڈی پر ٹھول دنیا کو خاخی کو تو فلما جاؤں ہر کا چراغ دیتا پیغمبر علیہ السلام ما پاغا سپتون بانے عرفو چی دیو فی جاندل چیاو داغا دے نو کفرو بے انکارو کدے ددنا و انددہ دانے دے خیو پی جان چی آخری پیغمبر دے انکارو کدے نانا داغا ندے دانے دے نو فلانت اللہ للکافرین نو لانت دالا پا منکرین بانے گور یو دل یو غل دری دلونی ویش پدرین دل چراو سیش یو صحابی ویش مال عنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس چپ چپ ادا سکے خبال رور در رحمت نمال رکھو یعنی پا غل بانی لعنت مو آیا او دیر اگر لعنت پا چا بانی وی پا آغا مولا بانی لعنت وی چی پوش او دے بیان سرد پوی دین کارک دا غلی پا لعنت اللہ الکافر کافر وطا وی یعنی دا مولیانو فلانت اللہ الکافرین نو لعنت دا اللہ دے ومنکرین باندے دیدہ بانی بعد خلق و دیدہ بعد خلق زان لے غلط عقیدہ کشید کئی وسیلی دا زواتو یو وسیلی دا زواتو دا قرآن دا آگا یاد نا ذکر دا کئی دا آگا دا حدیث نا ذکر کئی وچی حدیث کر آگلی من پر آت نورتین دا آگلی لان تفسیر کرو لما ایک طرف آدم الخطیہ کله یادم اسلام نوی گناہوں شن آگوی چی اللہ دا انتان دا محمد اسلام پوتی دا سوال کم اللہ وسائی کیف عارف تا محمد اے آدم آدم محمد صاحب تو سنگ پی غلاما پیدا کرم ندے وی چی اللہ تا جدو پیدا کرم ما برو قتل نما دا عرش پایو پخبو بانوی دل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انتا پوش ما چی نو اکرم خلقی دا ساتو دیر محبوب بندہ دے نو دکا مسوار اللہ وزی صدقتا تا رختیاوی اولا اولا محمد ما خلقتو کا کہ محمد صلی اللہ میں نہ پیدا کول تو میں نہ پیدا کول دنیا میں نہ پیدا کولا انسان میں پیدا کو نو من وہ چی دا غد من دا غی تفصیل کرو چی دا دا قرآن دا دری ویتون سا ٹکراو دے او کرا چی او حدیث سند سیو بھی دا دی سند دوم غلط تے چی سند سیو دا قرآن سا ٹکراو بیا با حدیث کے بعد تعویل کی گی حدیث با دا قرآن نمخ کی گی نا قرآن با بضائع پاتی بھی اپا غدیث کی غدیث با دا قرآن سا برابر رو گواری دا دا علماء و کار دے یو خواہ غدیث دا قرآن سا یعنی دا آگے دری زر ٹکراو یو پا دا غایات سین تی سر سور بقرہ چیو آگے کی دا چی اللہ نے سا کلمات ذکر آدم سا آگے وی پیوتا ما پیوشوا آگا کلمات ذکر دی دویم ذکر سورت وی آراب دا آت نمر تی سر آگا کلمات چی اللہ نے کم ذکر آگا ویلی شی آگا آگے ویلی پی بانے قالا ربان ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین نو دویم دغه دا باندې کوو شه دریم هغه حدیث کې اخیر کې دا وایي چې ولولا محمد ما خلقتک محمد صلی الله علیه پیدا کو ته منه پیدا کول دنیا منه پیدا کول انسان منه پیدا کو انغه صورت زاریات کې دا 26 کې وشته مت بار کې و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله دنیا پیدا کړه خپل عبادت ته بار هغه حدیث خو اخا داغی حدیث راویان چی دی ہے کہ عبدالرحمن ابن زید ابن ملجم دے نا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام اپد بانے تے پاک دے جدا دروجن سڑے دے نو سندیم غلط ہے متنیم غلط ہے قرآن یو غپے یو دی آیت نستیم بات کئی دی آیت کی وائی وکان لی من قبل خواہ یستب دہون اللہ دی چی طلب دو پتخ بے کو پو وسیلے پیغمبر رکھتا چی اللہ دا آخری پیغمبر پو وسیلے بائی مگا پتخ را کی اللہ اکبر اول خودی منگ الزام جواب کہوں چی بختی نصر کل تباکول نو ولی ولی نہیں جو محمد اسلام پوجی مگا پتخ را کی کل چی رومیان تباکول نو ولی ولی نہیں چی دا محمد اسلام پوجی مگا پتخ را کی چوی دم کتابون کتابون بل پدے کی گورا موسیٰ علیہ السلام سلام چی کرت جانگی دا موسیٰ علیہ السلام ملگور سوی سورت عراب ہو گوری نبی علیہ السلام وسیلے پیش کرا 126 نمبر آیا تھا کرش پہ روان ہوئے چی دا بتا نخپی اولا زادل بدل کر کنا رئی سوی شاہ سائرین وما تنقم منا الا آمنا بآیات ربنا ربنا او لما جاءتنا ربنا اے رب دا وی اے رب دا افر علینا صبرنا راتوی کبم پم گان کلا کوالا لام گو تکلا کی وتوفنا مسلمین ابو دے منگا پے حال دے اسلام کے نو اگے ولی وسیلہ نو گتا دارنگے دوی می سپاری اخری مخ بکو گورتا سو سورۃ بقرہ اصحاب تعلوت چیو تعلوت ار تعلوت عمل گری نو هغه ولې د نبی اسلام وسیله باندې د جالوت نه دوا نه غوښته آیت نمبر 250 ولما برزو لجالوت د قران تفسیر په قران باندې کیدا ټول کې بهتر دی ولما برزو لجالوت هر کله چې مخامخ شوی جالوت کافر تا او جنود یې لښکر دغه تا وې دی ربنا افرغ علینا صبرا اے رب څنګه راته کوم باندې کلکواله وثبت اقدامنا او مضبوط قدمونه دی بې ایمانه تا وانصرنا على القوم الكافرين دا ول نو چې محمد صلی الله علیه وسلم غل فتح را کې واه دا خو الزامي جوابونه دي د قران نه او تحقیقي جواب یې دار چې دا غادي چې کوم ذکر کوي دې کې د دې راویان کې عبد الملک ابن هارون ابن منترا عبد الرحمن د هارون دی د منترا نو سه بخاری وايي منکر حدیث ته امام بخاری در قطنی وايي هما زی پاندا پلار زی دوار دروزن دی ابن حبان وی یدو الحدیث دی با حدیث جوڑو دا شیخ پی الزام کئی خواه وی تا تا چی یهود با وقت کنا یهود خود ختمان دا حکم کو یهود خو حق و باطن گردو بیاغم دین دے که یهود دینی او تا دای مشران فانی لکا من کو برای کا کم مبارک شه ستاسو داس او مشران واشه بیا خو مبارک شه مونږ خو ته مسلمان ته خو یهودی الکه چې یهودی خبر بدل د یهودیان خبر ته کول کنه کاغې کړي دي پر سر نبی اسلام او خو کړي دي یو دروغ دي او که پر کا ثابت هم کې چې هغه غي بوغته نو د یهودو فعل دلیل دی د یهودو کار هغه دلیل به سره په یهودیان خبر ته کوي یهودین پروشیم کو بیا دین پروشیم جای دا ای بیا حکم پټو بیا خو هم جایز ای مدرسې جوړ چاندی بیا خو هم جایز شوه نه دې دا کې اصل خبر دا غوا چې القرآن رحمت الله علیه البصار کې په 163 صفحه کې په دې باندې تفصیل کړی او بیا اخر کې دا غوای چې فانی لک من کبرای کا الک مشران دی مبارک شوه اصل کې یهود او یو دغه کې راځي هغه خو سوال کو اخو دا آخری پیغمبر سوال نکو دا محمد اسلام اخو سوال کو چی پا من کی راشی پیغمبر پا یهودو کی دا غید وجه نا اخو دا شام نراغلو دی یه صرف تراغلو تا دیر دل تا دیرشو دا دیرشو چی پا آخری پیغمبر من کی راشی دا که ایتا پتا لگی دو دا کتابو نا چی آخری پیغمبر با یه صرف علاقه کیوی دا غی اگر بدا سوال کو نسالو کبی حق نبی الامی اللذی او دا دی وئی و اگر بدا وئی چی یسالو کبی حق نبی الامی اللذی وعدتنا ان تخرجه لنا پی آخر زمان نای دا نبی امی سوال کو ای بایی چی پا من که راشی دا دی وجه اگر خبورا دور پسی آیت نو بایی چی کرو پا دی کم دکا بیانی چې اخری پیغمبر دای کړه نه غه نو دای غوسه شو ا دې نبی اسلام خلاف کړی دی. خو د بیلتیانو خو کار دا دی چې ټول عمر ګن راباتی کبا کبړ خانه د دې ویلتی دا د کباړو ما چې ته کباړو د ما خیال چې وای دا خو کباړی ته توي چې په ګن کې لاسو څه شی تر آبادی دی په ګندون یا قران او سنت پری دی اچر ته کباړ ګوري د شیګانو کباړ د يهودانو کباړ د خوارجو کباړ اینه مګن را باسی اغینا خپل استدار کې کباړیان دا ټول کباړیان دي بیرتهان ولما جاء کتاب من عند الله هر کا تازه تازه شهود نه خوري لکه د سپي څو ګن ګن خدا غ سپي دي ګن ګندو نه خوري د يهودو ګن به دي خوري ولما جاء کتاب من عند الله هر کا چراغ نه تک عظیم شان کتاب طرف د الله نه تصدیق کوم کې دا کتاب نش دی سره او دې من قبل فخوا یا سب ته هونه دین کافرو چې تاسو د فتح به کو په به صد پیغمبر اسلام چې الله اخري پیغمبر راولي موږ ته ملګری شو jihad کوم تاسو د فتح به کو په به صد پیغمبر په کافرانو باندې فلم ما جام هر کا چراغ دی د اخري پیغمبر ما پاغه سی پتون اور پوج دی په جند کافرو به نن کار کو پاغه باندې دا نه دي نو فلانا فلانۃ الکافرین لعنت د الله په منکرینو باندې بئس مشتر بیان پوسم بد دے بئس ادا پال د زم نہ دے لکه څنګه چې نعم نعمه د پال د مدح نہ دے نو دا بئس د افغان د زم نہ دے بئس بئس ما بد دے هغه شی اشترو بی اشترا په دوه مانو په ماندو ور کولو دغه سو دوه ده چې ورک دی په غیبانه ان پوسم نو مراد خپل ایمانونه بد دی هغه شی چې ورک دی په هغې باندې خپل ایمانونه هغه څو بد شی دا عیل پرو د هغه بد شی دا مخصوص به ضم د هغه بد شی تفصیل کې بد شی دا دی عیل پرو بمانزالله چې کفر وکړه په هغه باندې چې الله رالېږلو د نبی اسلام باندې کفر وکړه ویده نه منو بغیان دا وایم مقول له هلو بئس لپاره یعنې دا کفر د پاره چې دا کفر ولې وکړه بغیان د وجه زه دینار نه دا وجه بیانې دا زه دې ولې وکړه چې ان نزل الله دی وجه نه چې رالیږي الله خپله مهربانتي په هغه چا چې وایي د خپلو بندګانه په دې خو هغې کافران شوي دي چې اخري پیغمبر من کرا نه غې دا عزت وبسه نو ته جو د هغه دپاره به سوال کو نه بایي هغه د نبی اسلام په پاره سوال نه کوو خو راغلي دي د بل چې د اخري پیغمبر من کرا دي نو دا تا چې کوم حدیث جوړ کړ دا خبره چې بی حق نبی الامی پوه شه د دې وجه نه وسیلې دا چې کوم دی وایي امام ابو ظفر رحمۃ اللہ علیہ چې کوم زمونږ موږ د هغه تقلید کوو هغه وایي نکرو ان یقول الرجل اسألک بحق فلان او بحق انبیائک ورسولك لأن ليس لأحد على الله حق او دا مکروه دا خبره چې سره وای چې الله تعالی سوال کوم د پلان کی په وسیله یا د پیغمبر پلان کی پیغمبر پلان کی پیغمبر رسول په ذریعہ ځکه دا مکروه ده لأن ليس لأحد على الله حق په الله دي چه حق نشته دا په الله چه حق نشته مونږ پیدا کړو مونږ سره احسان کړو زنګ پیسه حق دی دغه حق د زمونږه چې موږ ډوډۍ راکړي دغه الله هغه په ځان باندې مقرر کړی دا نه چې زموږ په حق دکه نه راکوي هغه الله ته څوک څه ویلی شي نه هغه ګناهګاري په دې باندې پوه شه نو دا ځان یې جوړ کړی دی دا ځینې شرع عقیده طحاوي صفحه 261 کې هغه هم دا ذکر کړی دی د امام ابو حنیفه دا کول نو که ته حنفي ځان ته خدای خو حنفي نه دي که نه دی په بعد مطلب کې حنفیان بعد کې بیا خفیان دي د حجرت په مطلب کې امام ابو حنیفه مسلک دی په دین غسل ناروا دي او کل طاعتن یختص بیل مسلم فل احتجار علی حرام هر کار چې مسلمان کوي د الله د رضا لپاره پای باندې پیسې غسل ناروا ته ته پوته وکړه واته چې بل ته قران کې د الله رضا لخې کړه پیسوله نو که د الله رضا لخې خو نو بیا پیسې په څنګه اخلي ته چې موږ امامتي ورکړه بل د الله رضا لخې ورکړه که پیسوله نو که د الله رضا له امامتي ورکې نو بیا پی ته پیسې څنګه اخلي چې پیسې د الله رضا په کړو د موږ خدمت نه شه ته چې جنازه کې نو څه د الله رضا لیکې که پیسو لیکې دا الله رضا لیکه که دو خبر نکیگی یو بل دا الله رضا ما سلو دلتا منگ سا بیو دا گاوان که یو کور پخوا دی کور کسو کو دی نا اپل کور که نویل بیو قاری را تالکو ناگو تالای والا وزی کون دی وزی قاری سیب ہے دانتا بی قاری سیب ہے ناگو دن نشا نما بای دیا قاری رختور و خیار ہے پا یو ٹکر که درستادور مزی که یو با دی پیسی مو گٹی بل و تماشی مو کی خطو تا بگور دن نا ابل با دھوڑای مو خیو پیسی بم والی ما پیو ٹکر دو دری مزی که نو دیم پا یو ٹکر دو دری مزی که امام عطیب که سوابم گٹی پیسی مو خلی دا تکی دیشی یو طرف تا پکی گی دا دو نمبری دا دو نمبری مو کو ایک نمبر شا دو نمبری چوڑ که ایک رنگ ہو جاؤ دو رنگی چوڑ که ایک رنگ یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جاؤ دو نمبری مو کوا ملاسب بی اسلاما بعد دی آغا شے چه ور کری پایبان اقبل ایمانونا این یک پرو چه کپر که بد شده چه کپر که پاک کتاب پاک پیغمبر چرا لگر اللہ ولی کپر که بقیان دو وجه زد اینار نا دا زدی ولی که این نظر اللہ چرا لگر اللہ خپل پدل پیغمبری یا قرآن پا چا چه خواه دا خپل بندگان او سو مولا ولی غصه ده مونتا چه اغیل خو قرآن وردی نا نی بچول وردی نو چه دنگ ما شمان جنکای یا ما شمان لکان قرآن بیانی نی پزد راگ دی و اینا قرآن لبنده دی دیل با علوم که ده شیخ ملگر باوی شیخ خدای چه الکان تا قرآنو خواه او بعد شیخ ملگری داوی دیل با علوم که بعد ادان دا شیخ تا منصوب که دا ولی زدی ناد ده دا خدای نو چه سزده نکران ادل تا دنگ ما شمان ما شمان دی اغیی چه کلی تورش علاقه تا درسون شروع که نوی تا دا دیو تکلیف ده خلق ایلی قسم پیغور رو که تانا خوش آزده نکه ادا خلق گلبار تا لار یومی آشو که تیر کل تا چراغ مو تا قرآن خی نو اگه وی نا امی با قرآن نزده که پا ما نو دا خود بیدتیانو خبر بی شروعش دا زد ده زد نو پا باو نو را گیر شده بیغت آمی پا غصه ترا علا آده دا پاس آغصه غصه ها پیدا لا یوا چی حق پتر یهودو نو دوی ما غصه پیرا چه نمی اسلام خلافی شروع که او سما پا مولیان یو غصه خود اللہ چی چا تی تک نو خیلی شرک ده شرک تو هید بیانیم نو کرے اگ غصه پیدا اللہ وانو او تی چی چا بیان شروع که داغی خلافی شروع که دبل مغضوب اگر تا جویلیو که غیر مغضوب اگر دادی ولی الكافرین دا فاردمون که دونا دا رسوا کون کرے دا تتیما بی زجر وان بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. جزاك الله. داود دید انا دا آد نوری کانو انا شپاگم خطاب دی اخیری دا خود خطاب تنویر کئی روشنی غروی پای مخ خطابونو بانه آئی که کم مضمون تنمگر پاتشو واغی اغب برابری یا آئی که شبرا پاتشو بعد خلق راتلا دا آغی ازاله کئی و ازا قیل لهم او کلچه ولیش دیون دیه کله چې ویل دي اهلي کتاب وته امنو ایمان راي بما پاک کتاب انزل الله چې الله را لېږلې نو وای دی نو امنو بما انزل علينا موږ ایمان راي پاک کتاب چې را لېږلې شه د موږ باندې وای پرونه بما ورا او انکار کړي دي پاک باندې چې سیوا دي خپل کتابونه دي او جوابون ته ګوره ته خپل کتاب مانی نه له هو الحق حال دا چې قران دی حق نو خود حق نه انکار وکړه کنه تو باطل پر تھے جواب یو کا چې قرآن خو حق دی، تا خو د حق نه انکار کړو، باطل فرض یو. دوی مصدق لما معهم، تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې دی سره، د دې انکار مستلزم دی ستا د خپل کتاب له انکار، ځکه دې کې چې کوم مسله توحید وه هغه حکیم وه. نو چې دې نه انکار وکړو نو تا د خپل کتاب نه انکار وکړو، دوه شو. او دریم قل فلم تقتلون، دریم دا الزامونه دي، ښه الزامي جوابونه دي. قل فلم تقتلون انبیاء الله، وای ولې تاسو وجنی پیغمبران د الله، ولې وجل تاسو پیغمبران د الله پخوا که چېرې تاسو مؤمنان خچ دا خپل کتاب منئ دا پیغمبرانو ولې وجل ستاسو مشرانو؟ ستا کتاب کې دا ویلو چې اخر پیغمبران به وجنی چا چې څوک مسله کوي، خو تا خپل کتاب نه منل کنه، تا څنګه پیغمبران وجل؟ تا به اکبر څنګه وجل؟ درې جوابونه شو. اوس سلورم، ولقد جاءکم، سلورم اعتراض الزام، او یقینا راغلو تا ته موسی علیه السلام فواد و دلالو، ثم اتخذتم علما من بعده، بیا ونیو تاسو سخه په صفت د خدای تو په تلو داغه نه کوئی تور دا خپل کتاب مانی نه کیدا چې تاسو سخی عبادت کوي، دا دا دا ستاسو ایمان په خپل کتاب، وانتم ظالمون، تاسو ظالمان. بل الزام پہ کئی شپگم پینزم، وعدہ خرنا میثاقکم، او کل چی اگر سو منگتا نو وعدہ، ورفانا فوقم الطور، او پور رکو منگا دا پاس تاسو غر دا طور، او ویلی میو خودو ما تیناکو امالو کئی پا کتاب در کرم تاسو تا نین دا غر در راخ لاسو ما بی قوت پا مضبوطی آسر واسمو او منیو کم دا اللہ سم پا ماند منول دخا باد پران کے مور پلار خبر نہ اوری نسما اور خبر خور منی نا پموس کے تو سامع اللہ علمان حمدہ مانا چو اوری اللہ دا چسو کی حمد کہنا اللہ ادار چوری وہ قبل ہی دل ادب پمان دو من دو قبل لو وس او من حکم دا اللہ یعنی پتورا کی صرف دیا مالو کہیں نو قال ویری سامعنا وار دمنگ واسو نا انکار کم بعد خال کو غلطی کرے وای په خلی وی چې موږ منو پړې کوي چې موږ انکار کوو، ولا الله خبر نه، الله خو ته وی چې غر در راخلاصو مکه نه مانی نه په خلی هغه دا ته وی چې منو و اتوینا انکار کوي بیا رستو عمل نکو، لکه موږ په خلی باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دي کنه، چې او الله ستا حکمونه او منو د پیغمبر صاحب په سنت به عمل کوو، په خلی ویلي دي کنه عمل پرې اوس نه کوو. دانه چې موږ په خلی وی چې الله ستا حکمونه منو پړې کوي چې نه منو، بیا خو کافر شه، بیا خو دغه دی نه کافر شه سر نه نه په خلی باندې وی هغه ساته چې یو منو الله منو ستا حکمونه منو، لیکن بیا بل وخت چې کله وخت راغی نو عمل یې نه کو، اوس هم عمل موږ نه کو. لا اله الا الله محمد رسول الله کې موږ دا وعده نه کړي چې الله ستا حکمونه منو، ستا اوامر نو هغه منو. رومبه امر پای کې شه دی، دا الله کتاب زده کول دي، نمون قرآن رکینو آقا دے دیکن عملان من گونا مانا دا مانا شوا وو شروع گو نو دا دیتا وی چه تاس بخلی مانا لے دا پینزم الزام پیو کن تاس خو عمل نرے کر پخبل کتاب بانے اس پا گو الزام وو شروع پی قلوب عجل اس کول شو پا دی پڑون دی کی محبت دا غیر اللہ آقا اجلس خیئن غیر اللہ بی کفر پتاب دا کفر دا تا ته کوپره کې ویلی شو تورات کې ستا کتاب ته مانی ای کې ویلو چې څخې سره محبت د خدای ته بونه کوي شپږ نظام به وکم قل به اسما مرکم شپږ الزامات به وکړه و بد دې هغه شی چې حکم کوي تا ته بای باندې ستاسو ایمانونه که چېرې دا ستا خو ایمان دی لکه مسلمان وایي زه مسلمان واخه دا ته چې په دې غمونو کې کوم څه طریقې کې دا ایمان دی دا لومباره د خیرات د دویمې درېمې غمونو کې یا خادو کی کم تا خرافات کوي دنګ اړو چې داستا ایمان پیغمبر دا کړی دی تا ویلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله دو صح کامن والله ویل تا دا کو او محمد اسلام دا کړی دی یا ویل دی داستا رو خیمان دی دا ته چې بدعت کې داستا ایمان دی ته چې شرکیات کې تا ایمان ته چې قران نزد کې داستا ایمان دی به اسم ما امرکم بدغه شی چې کوم کوي تا ته پاره معنی ما سا که تو چې ماته ایمان وای دا خو ستا ډېر خراب ایمان دی که چېرې تاسو ایمان والا قل ان کانت دا ته ومې الزام پی کوي قل ان کانت دی وی موږ محسن بالجنه یو کنه نو قل ان کانت لکم الدار الاخره وا که چېرې ستاسو لپاره کور د آخرت پنځه د الله خالصان یوازې بې د نورو خلکو نه که تو جنت د جنت مونږ ټیکادار یو نو فتمن الموت نو راځئ چې مباهله وکړو که ته دا لفظي معنو کې نو ځان لم وغواړئ مرګ نو مرګ غوښتو خو د حدیث نه ثابت نبی صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی به ځان له مرګ نه غواړي لا تمن لئن احدكم الموت نو چې ځان له ناروا بل ته وسم غواړي ناروا بل ته ویل شي چې خپله سور وخانه وخوره بل ته سور غوښه وخوره خپله شراب نه څکه بل ته چوس کا چې ځان له دې حرام بل ته بدایو کوم نه کوې ابن کثیر دی جن وایي دا مباهله ده یو مناظره وي یو مباهله وي مناظره د حق پرستو په منځ کې وي دا مناظرې نه دي دا مناقشی دی او مجادلی دی مناظرې به د حق پرستو منځ کې یو امام څخه به دلیلو په پردین باندې مثلا بل ته په نره پردین باندې دلیل خپله کې به کښېناسته نو دې ته مناظره وي نه یو به ته خپل دلال پیش که بل خپله نو هغه یو به چې وکته چې د دلال مضبوط دي نه بیا من خپل دغه به پرېښوده هغه ته مناظره وایي یو چې کله بیا مناظره کې نه مني یو سړی په ضد نه راشي بیا به ته چیلنج د مباهلې ورکوې دا به انشاءالله تفصیل به راشي په صورت آل عمران 61 نمبر آیات کې چیلنج د مباهلې چې خرج مباهله وکړو نه مني عیسیانو سره نبی اسلام مباهدي ده که د یهودو چیلنج د مباهلې دی خو دا خو مولیانو ارامیانو دی کله مباهله کول هغه امیانو نه هغوی کوو مولیانو چپ شه که مباهله وکړه هغې کې دای دواړه طرفین به ودرېږي خپل بچي خپلې ښځې به یو طرف ته ولاړي هغې به یا الله که ده په غلط یم نو مونږ تباه کې او که دی په دی تباه کړي دا بله به مدا شو نو هغې چې کوم په غلط هغه سات تباه کېږي عیسایانو امیانو سره نه یو کوو ورته مباهله نبی اسلام سره ډډ ته راشي ته وایي دی خو ټیک دی دی خو ټیک دی دا خو مونږ هسې نه منو وایي که مباهله وکړم تباه کېږي وایي څه وکړو نبی اسلام ورته وایي یا مباهله کوي یا مونږ له درې دغه راکوي بیا نبی اسلام جرمانې واغستدی نه دا هغه مباهله وه دا مباهله ده یو په تور دی جمعه کې مباهلې چیلنج یهودو ته فتمن الموت نو راځي چې مباهله وکړو که چېرې تاسو ریښتینې ولن یتمنونه وبند مما قدر دی اچر دی تمنا نه کوي مرګ یا چر دی مباهله نه کوي په تا دا چې مخکې لېږلي لاسونه دی دی هغه ګندونه شرکیات دین پروشی دی دور گندونه کړي د مباهله کله کول شي والله علیم بالظالمین او الله پوه دی په ظالمانو باندې ګوره چاره چیلنج ورنه کوي مباهلې اکثر خلک خو پوهېږي نه هغوی به مباهله وکړي تباه او برباد به شي دغه مناظره که څه دلیلو ته پیش کړي مباهله چا ته ونه وایه ګوره ګنې بیا به غرق به شي ځکه هغه پوهېږي نه هغوی به چا وکړه مباهله مولا خو سره نه کوي اوسمه خو امی غریب به مباهله وکړي تباه او برباد به شي ولا تجدن احرص الناس هم خامم به د یهود د ناکار مولا احرص الناس ډیر ناک د خلکو نه علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا ادا کسان هم زیات رسناک چې مشرکان دي درې قسمه خلک یاد کړه یو عام خلک دي او یو مولا دی او یو پیر دی نو په دې کې عام خلک چې په دنیا ډېر مین نه دي اهر الناس کې هغه اشاره او مولیان چې کوم دي دا هغې نه زیات دی لږ زیات په دنیا باندې مین دي او مشرکان چې کوم پیران هغې لږ کم دي لږ تاسو سورة مائده وګورئ د شپږمې سپارې اخري آیاته هلته پرې لږ ښه پوه شئ د شپږمې سپارې اخري آیات دی غالباً ولا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود خام خام مومبتا سخ خلق زياد سخ خلق قدش بنائك ده مومنان سا اقا يهود ناكار مولا كينا ناكار مولا بس سخ دشمني دين پروش ذكر ده اغد تجارت بي خرابي والذين اشركوا اقتان چه مشرکان ناكار پير ده دوهم نمبر کم ولا تجدن اقربهم اخان قامو با زیاد نیزه دی مومنان تا پا دوست زیاد دا دی خلقونا پا په دوستا کې د پاره مؤمنانو هغه ځان چې وای موږ نصرانانو نصرانان امیانو نو امیان بتا ستا ملګرتیا کیسه نه ته دا پام بند کړه نو امیان دې دا کې امیان خو خردي کاغه د مسلمانانو کې امیان دي کافه عرب په مشرکان کې امیان دی ټیک شي لیکن دا مولا نه پنه ټیکيږي اپیر نه ټیکيږي دا د کدې کې مفاد دا غي د مولا مدرسې وی هغه بیا څه خوري د پیر دینه مددونه دي ایو بیا د کوم نه کوي چې پیر پیر دي نه وستا ته دښمنی کوي بیا وای الله ذالک بیان نه دا په دیو جوان مين هم باندې دینه باندې امیان قصیسین طلبګار داخلي امی کی طرف حق شته تا چې د مولا شته به دي کی چرته مولا لیو له قران نور دی یقینو کوي ناراضی دلته دای طلب نشته امیر علی ورهبانن اپری خودون کې دنیا دی مولا په دنیا نه پری دی امی بیا مستاب دکانه بند کړي مولا چرته پری دی وانم لا تکبرون او د چې ځان غټ او مولا ځان غټ غني او پیر داغه دې کتاب ته داغه درجه بندي وکړه چې ستا دشمنان به اول نمبر مولا وی دل نمبر به پیری او میانو کې به ستا دشمنان وی وای به ناپوه چې کله پوه شي به ستا ملګرتیا کوي دارنګ دې دا مو ګورې ولتجدنهم احرص الناس او خامخا مومبه ته ډېر حرسناک د خلکو نه په ژوند دنیا باندې ویني به دا مولیان دغه زمانې ډېر حرسناک په ژوند باندې د خلکو نه په ژوند دنیا باندې او دا کسان هم زیات حرسناک چې مشرکان ناکاره پیر نه دی زیات حرسناک دا مولا صاحب بدعتی مولا نه یادمه بدعتی مولا دین فروش یودو احدهم خوښی یو تن د دې مولیانو نه ناکاره مولیانه لو عمرو الف سنه کاش که چې عمر ورکړی شي ته زر کاله دې په دنیا دوره مینه چې ټول عمر ژوندې وې وما هو او نه دا سره دا احد دا چې زر کاله وای به موزه دې بچ کوونکی دله د عذاب نه یو عمر چې عمر ورته ورکړی شي که زر کاله ته عمر ورکړی شي دی خو بچ کېږي نه دی خو زر کال دې نه غواړي چې زه پکې د الله حدید خدمت کوم دی خو دې له غواړي چې په دنیا وګټم دلې څه فایده خو ور نه کړه یا وما هو نه دا عمر چې دې کوم غواړي زر کاله هو کې ضمیر د تعمیر ته عمر ته انه دا عمر به موزه دې بچ کون کدل امن العذاب اذا عذاب نا کچرو اور کشو تا عمر یعنی این عمر یا تعمیر دا عمر دا دل فائدہ نو اور کئی خود دے سل غواری دا زر کالا چیز پک دنیا ہو گھٹا کہ دین ہے وقت چیز پک دین خدمت ہو بیا پہ فائدہ اور کھولا ہو لکھا دے ٹور نو فدی کرے دے وجن یہود ہو آئی بے عش الف سنا زر کالا جوان دے ہو سا او سم بہتانوی خچاره چار دغه چا د دنیا لپاره الګ د مسلمان تحیه صدا السلام علیکم نو بیا بلوی وعلیکم السلام دی او ته یې سلام پتا سلامتی اوی پتا رحمت الله ابل وی وعلیکم السلام ورحمت الله برکت پتا دی رحمت الله بچاو دی دا دعا دا څنګه د مسلمانانو د پختانه ګډ مار انګریزان ته ګډ مار سار دی خشا ګډ ایوننګ ما خام دی خشا ګډ نه شپه دی خشا شب بخیر شپاری خشوا د دای ټول مر دنیا تر کار دی مسلمان نه د مسلمان کار اخرت السلام علیکم ته د الله رحمتونه دی الله بچاو دی په دنیا اخرت دا بهترین تحیه ده بهترین تخپه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو والله بصیر بما عملون الله لیدونکی په پابانش ده یې کوي رومبئی سا د رومبئی سه مضمون خلاص شخه د دې د نه دوه میسه مضمون شروع کی دوه میسه شروع کی تاسو نه پدې خبرې کو خو دې بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون سو پروش

او كنت وات نشته مشتکړی نو که په تکوره به حیرانیت الله دویم نعمت د زمکه منافع تعالی پیدا کړی نو که په تکوره بالله به وحدانیت الله دریم ساتو موازات کړی په فرښتو په ټول مخلوقات باندې نو که په تکوره به وحدانیت الله او ترون ساتو نکن لغدش شو د شیطان په لمس اما تمام کو که په تکوره به وحدانیت الله بیا د آد نمبر 40 نه دریم خطاب شروع شو په دې دریم خطاب کې دا خطاب خاص بنی اسرائیل خاص ته دا مخدم کړه د داود ایمانم کولا د ځان ته علما وې د ځان ته پیغمبرانو راځو نه د ته خصوصي ځان ته پیغمبر ول بچي وای ځان ته مسلمان وای ځان ته عالم وای بیا ته خو ما نه کنه ما سره کم وخت په دې خطاب سي د من شي وي ولې نه من د توحید مثلا اول رکوع به تورې تمهید پای کې درې پلتې بیان شي یو تحریب دویم کتمان دا که درم ترک عمل دا غی مقابل دری خواه صاحب دو مومنانو یو صبر بل صلات بل ایمان بل آخره پیارون بی خطاب دا آیت نبر سنتالی نبات اٹھ پر شپار ساعتون پا دی که اتن نعمتون دو نکمان یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من فرعون درم اعتار کتاب صدرم اپان قتل پینزم حیات بعد نعمت شپاگم صده تلو آمان دامان مخی روزو کی او وما انزال من و سلوه او اتم انتجار اویون میرا حجر دو نقمتونا یو نورو عذاب من سما او دویم دویم زلط و حوام در بیساب القرآن او تتما بترغیب بیا دویم خطاب در آیت نمبر 3 نباسی پورو شرعتونا دو آتیا پوری پا دی که دری پلتا دی یهود بیانولی د پخوانو یو نقد ورو ادم اتل حسین چې ادم اته دی یهودی دویم حیل فی ده په وقار د الله په کوم ټال مټول الله قران ده کده ورو رسته به ځکم دا مې یهودی ده او دویم قتل النفس و اتهام البری بل نقصان ورکول په بل باندې راول دا مې یهودی چې دا چل کوي تلور فسادور فلته ده موجوده ورو قران سره تهذیب کوي ښا قران د مسلمانانو تهذیب کوي یستا اخلاق تی کوي ستا سرټوب تی کوي ستا انسانیت تی کوي دا نه چې یهودا یهود قصې نه دي ګوره دا غي پلیشي او خدا معزز خلق یو وخت کې پیغمبرانو اولاد خو ذل ولې شو چې کدا ګندونه نو کته وای چې دا ګندونه بچم ځان ټیک کا په دې ځان سټ کا دا چې قران سوی دا ګور قصې نه دي دا مخه تا کدار کی دا نه لری کو دا دان لری کو کته وا د خلافی کې انت مسلمان ته يهودي یو د پخوانو دیم خیال پی دو دا اللہ پو کم گتار بود اللہ قرآن دا کدیو نور چی بودا چی بیا بیزا کم یا ورش پارو سلوم بکوما نو دا اگا چل دکنا دیهود تا یهودی بیا او درم قتل و نبو جل دا بل نقصان رو تو ببلی بیا راو خپلا زانتی باز دام یهودی آنو کت دا کین تو پک گیره تم یهودی اصلا دا موجودا و یو تحریب دا اللہ کم دا اللہ پو کمونو که تحریب کول زان نا او دویم منافقت دو موجود او دویم تقلید آرا دو مشرم مشرم شوی مشاق سوی مڑی اوری بس منگی منو مشرم پا دید اغسطل شو منگی منو واقع یهودی کننو او سالورم محسن زیان پسن بل جاننا زان جانا ٹیک دار او من قال اہل اللہ دخل جاننا او رسا چکے بیا چی سکے دین پروشی کوا با لائل اللہ دوی لائل اللہ تقادی تا پورا کری دی وہ یهودی کنن وہ او تاتما بالتخويف بالبشار دا بس وخید و من وینا را خد رو بیسه بیا وزا دوی مایسه شروع کی بیا با داغی تفسیری دا دکان چی دا یاد اکی چی میخ پی والشی درم خطاب که انکار من اوامر و تیانو بی نوایی جی کمو تا اللاوی داو که غیر نکو چی کمو دامو که غیر کو اتاتما بزجر سالورم خطاب که انکار من انبیاء سابقین پو خوانی پیغمبرا بی نما دایی وجل بلکه اتاتما بی زجر او پینزم خاتو کی خطاب کی انکار من حضا نبی اگر پخوانی خو پری دا آخری پیغمبر چاہلے بدعا گو سی اللہ آخری پیغمبر راولی کسی مگو سرشو جہاد گو چارا لما جا ما عربو کفرو بی وینا دانا دا گا نفالا انزو اللہ الكافرین او تاتما بی زجر شپاگم خطاب تنویرو درنبی اسی مضمون پر ختم شا پر شیانا نبراد او د دې رانا د دوی میسي مضمون شروع کړي دوی میسي شروع کړي د 100 نمبر نامز کسلور اتون سل راړي در فرد وصل راړي خان وصل مانی او ځای کول د علماو کار دار کا محدثین دی کا فقها دی کا نهویان وغیر دی اغای چی یو بیان پورا کی نو باب پورا کی بیابل لکا باب طهارا پا دیکھ کنا د پاکوال بیان ہے که او دست بسنگ اعلام بسنگ وغیر وغیر جنابت خبر نو بیا چی پورا کی وی کتاب سوالات نو بل شروع کی دی کتاب سوالات پورا شی چی موز بسنگ ہے که موز کی ست دید ما خواه موز وغیر وغیر وغیر تفصیل دی بیا نو درین بیا شروع کی کتاب زکاة قرآن دا سی نکنی قرآن چی او مضمون ختمی ابل شروع پر مینز که دا سی اتون راو چی پیو بلکی ور ولی دا شانتی لکه دا سلور آیاتونا رنبه ایسی سرم لگی دلی پا ادبار دا آیاتونو یا رنبه ایسی آیاتونا دی اور دویم ایسی سرم لگی دل کردی که مضمون دا دویم ایسی دی دویم ایسی که اس بعد رسالت دی نو دید آنا مضمون دا دویم ایسی شروع کی گی اور دویم ایسی شروع کی دی ایک سو ایک نمبر آیاتنا دا ما لیکل او خواب ما تا قرآن مجید و ما پایی دکل ما کویت کی دکلو دا شیخ نا مولانا سے براغلو در آغلو کویت نمال ملاقات را غدار انسا ہوں ستاسی خبرہ اٹاسی او اترا عبدالرحمن مولانا مراغلو چارتے اللہ دیو بخیم نما ما نے تپوس کو نما مولانا توی ما دان دیک وی ترار چی مارا لگا قرآن مجید اس ما نگا چاگست ترے اب سویڈن کے دا قرآن مجید اما چرچ داد راو سن عبدالرحمن مولانا وی دا خود شیخ خبرہ ما اندر شیخ خبری کرن اگر دا کمالی کرو پر زمانے باقی کے چی دا فار دا وصل دی نو بیا مولانا سے بائی نباب جب داوی چی دا وصل دی وشم دیکھے دا سلور صورت آیتون راوی پار دا وصل دا چی دا اتڑی دا مخ کے سرا دیو جا منگو را چی صورت ختم شی بل سر تڑو چی دیکھے اگر داگر پسی ول راوی دیتا وی ربطا ویم یو قسم ربطی وکا دا رنبائی سے دا دوی میں سرا ربطی وکا دکا جبریل علیہ السلام توحید امراوڑو اجبریل السلام رسالت امراوڑے دیں نو وصل شا زمان سکر جبریل السلام واقع نو دیکھ اس بات رسالت کئی خواترہ نہو شبی آقا چکم واردی گی پس رسالت بان داگی جوابو نم کئی دل تک اس بات توحید پا بل ترکے مخ اس بات رسالت کئی نا مخ کیسا کہ اس بات توحید اوکا پا دلائل و سرا کئی نا کنا کنا ہو رہے او دی سکے اس بات رسالت کے پدف و شبہات و تساو سارا اگر نہ ہو شبہ چکم پا ہر زمانہ کیوی دایا ساتی یو امام درکشی دا دولی علم نے البرہان دا کتاب دے ایک اغلی کی کم سرے سے پیغمبر مشن چلے یعنی قرآن بیانائی نو اغبان ودا اعتراضوں کی نو پکار دا چاگدان پوئے کی پدیبانے اگر بان ودا اعتراضوں کی گی کم سڑے چی دا مشن دا پیغمبر چلی نو اکا خبر شیطان خدای استاد شیطان و توائی چی داور دا اعتراضوں کو دا پی نو چی تا پا قرآن نا پیتا واسا جواب کی داگا رن بے اعتراض پا جبریل بان پا سانت بانو کو دکا دا خمولیان و مولیان کم کمزور خبر نا کئی داری که پا قرآن بان اعتراض نشو کولے چی دا دا اللہ کتاب نا دے اعتراض بچاو کم پا جبریل بانے چی جبریل نبی اسلام دے تالے اوہ حسور روی جبریل دا خود دا دشمن دے دیکھو ہمیشہ پا شر را کر دے خط شری تی شری شر کر دے دا اعتراض دے کم پا جبریل بانے او خبر سوا قرآن رد کول او سما تا تا بھائی تا چان قرآن دے دے ما گل بار اگا شری آچی مولیان دے خبر کر دے اگا بعد پنج پیر کہا گا شریان نو دے بتا قرآن بان اعتراض نہ کہیں چی قرآن غلط ہے خدا تا دے غلط سڑنے قرآن ویل دے نو دے ہاتھ ٹھیک نہیں داروں بے اعتراض دے دے میں اعتراض ہاں بیا پا ملگر بانے سا دو نمبر آتے ہو گوری اسا تفسیر پہ کم خیر دے دے میں اعتراض پہ سورتے پہ دی سورت ایک سا دو نمبر آتے کے پو ملګرو باندې ته موږ ته اده کنه مانو چې ته سلیمان اسلام ته پیغمبر اعلان کې هغه خو جادوګرو او د هر څه جادو په زور باندې کړی دي دا خو د جادو په زور باندې کړی دي لهذا موږ ته نه مانو تا باندې به دا اعتراض کوي تا ته وایي ستا ملګري ښه نه دي پلان کې ښه نه دي ډنګلې ښه نه دي ستا ملګری به ګوري چې هغه ملګری چې هغه به تکړه ملګری یا به کار کوي نو دی به هغه کې نقصان راوباسي. ستا مشن به خرابوي چې هغه ستا ملګری غلط دی مونږ تا ته که نه منو ته ښه سړی خپله نو ته به او که زه ښه سړی یم ته به لاس نه کوې زه ښه سړی یم و زما ملګری ښه سړی دی څنګه چې قرآن کریم د هغه سلیمان السلام صفائی کړې ده و ما کبر سلیم دی وی سلیمان السلام دا جادو هغه راوړو پوه حتی هغه د پیغمبر خو جادوګر له ما کبر سلیمان او کفر نه کړو سلیمان السلام ولیکن شیاطین کفرو لکه شیطانانو کفر کړو ښودل به خلکو جادو ته به وتای زما ملګری ټیک دی دا تا شیطانانو بدنام کړی دی زما ملګری کې نقصان نشته به صفائی کړه خپل ملګری نه شته او که نه او او دا ټیک دی زما ملګری غلط دی دا به نه وایې درېم اعتراض په ته جادو ته کفر وایې حالانکه دا فرښتو راوړې اعتراض په تا ته به وایي دا مونږ چا کوم خبرې کړو دا درحد پلان دا خو علماو ویلو علماو کتابونو کې شته که نه په وسیله د پلان کې په برکت د پلان کې وایه نه پوه شو دا درېم اعتراض په ملایکو جادو فرښتو راوړې او ته وایې چې دا کفر دی لهذا ته غلط جواب نه وما درالو نرکین ببابی هارو نو تب هم دارا جواب که چه بایی دا لو خلق نو دی بیدی که برکا لو خلق ویدی می پی کتابونو که رد بی پی کڑی پا دی خبر بانه اگه دا نوائی سالورم اطراف پا نبی اسلام باره آد نمبر سو چار که تخص سالی مونگ تا من دو من لی خود تا مونگ دو خوال پادو نمانی که نو اللہ وی لا تقول راعنا موای الفاظ مشتبه هغه لفظ چې په هغې کې بوی د شرک وي یا بوی د بې ادبۍ وي هغه موایه لکه هغه وایي راعنا د راعنا هم کېدی شي راعنا دا ژبه بې داسې لیم بې الفنتم راعنا ای زموږ هغې ویل کېږي شپونکي ته ګډې سر چې ګډې سره وي نو دا بې ادبي وه ای زموږ شپونکي یا ما د راغ نه چې شي راغ معنی نگهبان ای زموږ نگهبان نو دا هغې مشوره کړې چې وګوره رای نه مونږ زموږ نه د نسبت را منې نگهبان ای زموږ نگهبانه نو خلکو ته وګورې ځان له خوښۍ چې وایي ته څوک نگهبان وایي او وایي چې بل نگهبان نشته او اولیا نگهبان نه دي نو الله وایي لا تقو هغه لفظ مه وایه چې په کې اشتباه راځي لکه ورته مونږ وایو نو تا ته وایي مونږ به ته منلی خو ته مونږ یا محمد نه منې کوې بیا محمد خو بې ادبي اول خو دا په دې خیال وایې چې محمد اسلام دې ځای موجود دی نو دا خو کفر دی شته او د الله صفت دی چې ته یا محمد زما خبر محمد اسلام اوري پسه اوري او خو د الله قانون دی چې نه اوري او بیا چې وفات شي بس خبرې واوري وایي الله ورته ورور دا خو ټیک دغه الله اورولی شي خو ته بیا داس وایي دا ګډې مرته ورور که الله اورولی شي نه بایي دا قانون دی قانون جدایي اواز وسوسه جدا دی شوبه ته شوبه چه نو یا محمد ته مونږ وای ګور که یا محمد ته بری خیال وشه نبی اسلام زما خبر او یا حاضر ناظر دا د الله صفات په دوه کافر کې دا شرک دی او که بری خیال نه وای یا محمد د مینه نه وای نو مونږ ته چې نبی اسلام ته خدای یا محمد ولی یا ابراهیم شته یا موسی شته یا آدم شته یا آدمو اسکن یا نوح لانه لیت من آلک یا عیسی یا موسی یا محمد په قرآن کې خو مونږ ته چرته شته نشته یو صحابي چرته یا محمد ویلي چر نبی اسلام ته وخی ده یهود دغه ویلي به منافقانو نو که ته وایې چې یا محمد په دې خیال وایي چې زه خو ته خو په دې نه وایم چې حاضر ناظر دی خو بای بې ادبي کې نبی اسلام ته الله محمد نه دي ویلي یا رسول الله محمد رسول الله ویلی دی یو رسول ویلی خو یا محمد دی ویلی بلکه من ای کرده دینا چه نبی اسلام تاس نوم واخلی پا نوم پا دریوان را را را را غاری لا تا جو دعا رسول بینا که دعای بعد کن بعدا لکسن چه او با دعای پلان کیه در بنا چه او محمد در بنا ہے بلکه مسلم شریف کی رایت را دی یو سری بلتا یا بالقاسم نبی اسلام التفت یا نبی اسلام تو یو هغه نانا انی لا اونیکا ته تا نو انی ضروری دی فلان پلان کی تواما جی وی خا پلان کی تو نبی اسلام وی ګورا تا تاسو ما کونیت میک دی د نبی صاحب کونیت یا ابو القاسم زما نوم کې نه خیر دی نو کبل ته یا محمد وای نو باندې ګورو چې منه کړ دی نه الله نو زما چې بل چاته او کته چې یا ابو القاسم نو زما چې ما ته وینم مال تقریبا کول کته تاسو نقصان راتي غد ګناګاری گئی با واشه نو یا محمد چې ته وای په کوم خیال وای کبلې خیر چې حاضر نه حاضر خو بیا کو کافر غټ اکبر خیال نو ہے خوتا تو دمین نو ہے دمین نو ہے محمد وائے نبیات غرب دغے بیادب ہے ایو کسل دویلی ہوا ویتا دما داتی رستا داتی مکستا پلار داتی مکستا مور چانی تپو ہو تو خندق لگا شو بتا طلاق شو ویما دمین نویلی مولا واتا وی علی مطا تا دمین طلاقی و دا دمین مشرکان دی یا محمد شو دا مين د مين مشرک دی یا محمد والا دا په کتاب دغه بلیکو په بسونو بلیکو په کورونو بخرو یا الله یا محمد موږ په لیدا کور جوړول موږ لا غو کې نه پوی دی کاتي بیاسي نو بیا 50 سیاسي کې بیا خشمه نو موږ خپل هغه اخبار جو غوړم په خور ته یا الله یا محمد باندې ګټلا د خدای کار ته ور یا محمد ته ملاو نشه نو بیا نثر مې والدا خیر رادقین کړي په نثر مې الله تعالی کوم میر دی غیر نه په دیوال الانګ په دیوال باندې قران آیات نیو لیکل ناروا دي د قران آیاتو په دیوال نشي لیکل نه پکا او په دې دی په کلندرونو خلق لیکل د قران آیاتو او اتلس کاله به کیږي د یشن غړی کې دارم یو کلندر مې اغستم د جمعه ته لاندې د دکان د کلندرونو کلندر پیان کار دیوار وانا چیز واندهی تاریخ وانا نو اگر راک بایی وان دقو آیاتون مانده مرا کو ما چی آیاتون پنی اگر آکا دام دوکا کئی خالق دا اللہ پنون بانی دوکا کئی پیسی کرد خالق وای دا واخری دی پدی وان نصر من اللہ و فتح قریب دی پدی وان لا الہ اللہ پدی وان قرآن تون دا ناروا دی بیا اللہ رکی پراتی پا کسو کے دا کسو کے دا غار نکیم ادب کول نشه هغه شانتی سبا کوي تر بیا انا یو کاته او استغفر الله استغفر الله ولی ولی څه چلو شته دا ودا ته تر بیا ما خلې شه پر خر بچیا والله و و بل کول ته ودا ما ما غسر ما پټ کی پوي کنه وې ته چې دا په دال ما ګور دا بیا دې بیا دا دا چې لیکري کړي بد کار کړي په کلندر باندې دا کلندر بل کو و نه خلې چې په باندې الله نمونه لیکي یا پاره و د قران آیاتونه لیکي نو یا محمد بنو دا به تا ته وایي چې ته موږ د خو خبرو په دې تفصیل به کوو خیر د خدا لږ لږ مو خدای وضاحت کوو دا سویم شو څلورم اعتراض دی پنځم اعتراض په نسخه باندې آیت نمبر 106-107 کې چې ته په خپل دین کې مضطرب یې پرون دی یو سوې نن دی بل سوې دا غی جواب دا د الله د حکم تابع ما پرونه تعالی وی دا ثکوا هغه تم کو الله نور ته دا ثکوا دا ثکوا تا ته بوئ چیر تم تخپلا پرونه پورتا خو دا یو لسمی خوړی کنه اکول دې د ډومبار د خیرات د مړو په کوستا پلا وای به یو دی خونه ما مخه نه خبر اوس خبر نه کوم دا دا سمه اعتراض پینځه شواغم اعتراض ادائی جواب آیت نمبر 116-117 کے وقال تو حضر اللہ والدن دا اولیاء دا اللہ نائبان دی واشن انداغی جواب بائی دا اللہ نائب نیشتے دے بائی تا دا اللہ نائبان نمانی زمانگر کتا نمانو انداغی جواب سبحان پاک دا اللہ نائبان نا پاک دا اللہ جواب نائب خدا کا چاوی چاکہ اجزی ذاتی ار کار کول نه شي مرک پر راځي نائب دغه په ځای باندې بیا دغه ډیوټي کوي مرک پر راځي پناه پر راځي په چټای دي الله په چټای دي پینځه جوابونه کوي په خانه بل مو په سم الته تفصیل کوم دا څو شش پګو او و می تر آیت نمبر 118 کې کته پیغمبر نو الله دې موږ تاسو په پیغمبر په خپل خبرو کې امنګ و نو ومنداګه جواب چې الله پاک ار چاته قانون دان دی د دنیا بادشاہان چې یو قانون نافذ کوي نو یار پردن پردن یو څنګه چې له کما دا او کما دا قانون نافذ کما دا قانون نافذ بلکې یو قانون نافذ کی هغه خلکو مني چې دنیا معمولی بادشاہ نه پردن پردن یو سړي ته نه وایي نو دا الله خو ډېر لوی بادشاہ تا ته به یې راته وایي اوس پیغمبر ته یې ویلي دي که نه اوس که منې او که نه منې بیا د اووم اعتراض او د اتم اعتراض په منځ کې د آیت نمبر 124 نه تر آیت نمبر 141 پورې د ابراهیم اسلام واقع ذکر کوي چونکہ ابراہیم علیہ السلام دا عرب پلار دے دا عجم پلار دے زمان نکا دے دا دو مسئلے میں خیتا چکے یو تیر شاید یو روانا دا دیر سخت دی دیکھ دا مر خطری دی دیکھ دا جوب دی خطری دی دا زخمی کے روز دیکھ دا جیل خطری دی نو دیر اکی دا واقع دا ابراہیم علیہ السلام راڑا کہ دین ریک دا ممنشم نو بابا تا دو گو رکنا بابا دې کمی طریقې کړي ته د خپل نیکه سره سکن وسه نو ته به یارېږې دې مثالونه که ته د خپل نیکه ها که وینه کې د بل څه کوټ راغلی سره نو بیا که یارېږې که مثال نه کوې بیا ستا خوښه ده نو د ابراهیم علیه السلام واقع راغله د پاره تشجیع او د پاره ترغیب پرې تولی که دا چې هیواد ولا هیواد نو باچا سره مقابله کړې ده قوم سره کړې پلار سره کړې ده اور ته غردل دغه هغه واقعات به ان شاء الله په دې یاد کې بیا موږ تفصیل و چر شو تا واش هغه ما چې کوم تکلیفونه و تیر شي دي بیا اتم اعتراف په تحویل د قبلې باندې آیت نمبر 142 43 44 45 46 کې موږ ته دغه منتار پیغمبران قبله پر خدا ټول پیغمبران به دي بیت المقدس ته دغه کو موسکو هغه طرف ته او تاسو هغه ته هغه پرېږه موږ تازه کنه منو د هغې جواب بایي په بیت المقدس کې یا په بیت الله کې څه کمال نه دی د الله حکم کې کمال دی کل لله المشرق والمغرب د الله حکم د الله د حکم تابع یم الله ما ته وایي چې بیت المقدس ته موسکو هغه پلو مې کو الله ما ته وایي چې هغه پرېږه دی پر شه بایي مشرق مغرب یعنی په بیت الله او په بیت المقدس کې کمال نه دی د الله حکم منلو کې کمال دی خانه دا اتم اعتراض تفصیلی بیا تفصیل پر ډیر دی او نهم اعتراض آیت نمبر 158 کی اعتراض پر صفا او مروه باندې صفا او مروه دو غونډۍ دي د بیت الله سره جوختې دي دغه دا کې ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بیبي بوتلا هاجر بیبي او سره ماشوم بچه او اسماعیل علیه السلام په اردن کې نو دغه دا کې کینولا الګو کجوري و سره پریښودې سو تیلای میلا کې الگ اوبے ہوتا پہ خود آئدہ و بیار آدم دی با کجور نہ لگ رہی خواری ہو بچی دے بے پائے ورکو نہ اوبو نہ بیس کری یا وہ خرار ہے چاہ کجوری مخلاص شو اوبو مخلاص شو پسینہ کی پائے مخلاص شو مور پا خپل زان با پروانی دلو گئے ہو لے کہ چی بچی لے پائے نو اگر جڑلا نو مور دک کرے تانگا شو دارا با مور مور منڈی والی چاہ پیرا اس سوک چی سوک کئی چی پیسے او خوراک ته وارم او بو ته وارم قرس بیا می خواهند راشی براری ما نو دیده بار کما نو ایسو کنو نو بیاری غنڈای تاو خطا دستا پا دا چکا بیت اللہ سر جوخت سفا غنڈای سفا پهاڑی دی تاو خطا چا پیر گوری چه کسو کمیولی چا تا خیما وادا ایسو کن چا پیر گوری بچه بچی تم کو بچه دکا دا یا چور جا کم دا که دا ابی زمزم کوئی ده اوز خو نیشته دا چه تلم پڑنگی دل بانه چو پچاس یا چوراسی نو آگو که دا کوئی دقل تکیو بای سرخم لگی لو مشین پیم لگی لو منگ با تکا تا کشو پا زن با بوم راوار دوی خی یخ منگ پا زن راوار سب سر جامو دار سا خلق و پکی لامل دا سی مزی دار بیا چه دو دار چیه که منگ شفی خاندی لارو دا گلتا نا خدا دو دری دلتا نم خدا کوئی او دلتا که بیا دو دار چیه که دلتا نم لارو بای لکا کوئی سی شا نو دا کوی نشته خو امر په پونه دا غنه بوتل لري چرته غيستي دي بیا مونږه دا ته ولاړو دا بیا مونږه بوم ډک را ډک کړې نو ډیر لري زه دې اغه نو دک دا کوم چې د اجر سره مخامخ دغه دا کې زاو ا کویو لاندې پزمکه کې کته بده کوشش نه غیبان سرخم لګل پم پم لګل ان پم بم چالو خلک پم نه کو سر خیره راخ کلم خو خیوا نو دک دا کې اسماعیل السلام اچول او دیو ته قتل نو چې په قطر را کو دی دا مروا غاړي مروا ډی راي ا په قطر دا هغه تر تروانه ګوري بچی ته نو چې بچی ته نه پنا چ منډه والا نو چې بیا مروا ډی راي ته خطا نو هغه دا چې ا قتل بچی غړ خل ګس طرف ته بچه چې د ښکار بیا په مزه شو اوس چې کله خلک لاړ شي نو صفا د مروه طواف به کوي دا د هغه مجاهدې د هغه بیبي د هغې هغه بهادري د هغې هغه کار هغه الله ته خوښ شو نو الله پاکه دا په مسلمانانو لازم که چې تاسو حج او عمره کوئ نو دا چکه د هغه بیبي یاد به تازه کوي تاسو نو دی بیا په زمانه جاهلیت کې په دغه باندې مشرکان یو دوه پلیتانو بیت الله کې زنا کړې وه نو دواړو نه ګټې جوړې شوې مسخه شو نو هغه مشرکانو هغه دا زمانې خلق ټیکو هغه یې کته یو کندې ته نو شیطان دې خلکو دا خو اولیا دي دا دی خو محبت کړی دی محبت خو جایز دی او دا خو شهیدان دي نو هغه را اوچت که شهید کاکا را اوچت که په دغه باندې ودرو په صفا ډیرا باندې او شهید ابا یې راواغست هغه زناکار هغه یې کته د هغې کې ودروله په مروا ډیرا یې شفی خان خبر راغی بیا به شفی خان نوم راغی دی وایي زمونږ څو خپلو ورورو نو هغه بیمار و نو هغې پلانکی بابا شهید ابا یې شهید ابا یې لی بوته نو چې راغی نو هغه وپات شه څه ورځ وبان وایي زما ورور راغی نه مور مې ورته ویل وایي دا تاسو هغې لولې بوته وایي هغه خو ولیه ده که نه وایي تا ته پته وایي دا سرتور بابا ده که بی ټوپای بابا په دا مټي ته راغلې وه وایي دا وجلې شوې ده وایي دا خلکو شهیده کړې دا شهیدان دا مټي ته راغلې وه نو دا کشان دا پلیته ښځه وه د هغې پوټو د هغې هغه بوته هغې په مروه باندې خو نو مشرکان وایي دا خو ولیه ده شهیده ابای ده نو د هغې تواب به کو چې کله اسلام کې حج عمره راله نو الله نبی اسلام ته چې دې به هم تواب کوي هغه وچه کرې به وپېرې نو مشرکانو یا چا اعتراض وکړه چې ګوره موږ د باباګان توافونه به منی کوي په خپل د باباګان توافونه کوي د نایلې او د اصاف نایله اصاف هغه رامي وو او نایله هغه رامه وه انا الله وجه نا ان الصفا مروه من خشار لا صفا مروه دار شهر الله ندي باقي پوری بوت پرستی چا کړوا نو خو ای ګناګر بیت الله کې بوت پرستی شو ته بسو چې بیت الله کې بوت پرستی زو ته نه زمه اخو هغه ظلم کړ ځان تر ظلم کړ دې واشه دا نه اعتراضونه چې ذکر کی نو بیا زجر ورکړي مون دغه دا چونکه دوه مثلی تیر شو سختي توحید او سنت کې نه لکه نو بیا آد نمبر 159 کې زجر رکھی چې څوک دا مطلب نه بیانې لعنتی دی هغه لعنتی اتفاقا لعنتی دی نو بیا د 160 کې ترغیب ورکړي توبې ته چې کوم مطلب نه بیان کړي لعنتی شوی خو یې توبه وباسه خپل عمل ټیک کا او بیان وکړه چې الله دې معاف کړي 161 کې بیا تخویف ورکوي چې که بی توبې مړ شي نو لعنتی مړ شي پوه شي نو بیا آیت نمبر 173 نه وروستو دا څوارلس آیتونه چې دي د دې نه وروستو نه پیر شرکه د شرک فعلي کوي ښه لکه لومبۍ سه کې ته به چې دې راکړې دا توحید کم نه راوس لا اله الا الله د دې نه نفي شرک فعلي کوي ځکه د توحید هغه مضمون نو تام شه پوره شوی نو یو شرک شو چې شرک اعتقادي په دغه 96 آیتونو کې خو شرک فعلی نو بیان شوی نو دا څوارلس آیتونه پوره د شرک فعلی کې چې مضمون د توحید کامل شي پوره شي د دې وجې نه دور توحید په دویم لا الله الله الهکم الله واحد په دې باندې دلالم زیاتی اول دعوا په آد نمبر 21 کې او ضربکم پاری پینځه دلالو دلته کې دعوه بدل کړه دعوه کې ترقی ورکړه دلته وایي هلته یې ابو ضرب لا اله الا واحد په دې باندې دلال یې ماته کړه واش نو بد دا عیسا ته مونږ خلاصه کړه ښه عیسا ما خلاصه کړه ګورې استاد خو هغه دکه ارنګه کوي باقي ته لفظي ترجمه اوس شی نه دی او خاصانه اصل شی دغه و د قرآن په هغه مغز باندې پوه شي شیخ بوي مغز قرآن مغز ما برداشتم مغز قرآن مغز ما برداشتم اوسه خوا پیشې څه ګانداختم د قرآن هغه مغز ما واغسته او لکی ما غردور چاته سپوتا چباوی دی چباوی دی څوک په کسل کلیګا څوک ا منګه د قران هغه مغه دراغه سره الحمدلله پاره مون خلق پوهه کو الحمدلله ثم الحمدلله د دې دانا د دوی میسي مضمون شروع کړي دوی می قل نورنده تر دا په سنت کوي خام دا يهود ډیر لوی حرامیانو لکه څنګه چې شیعاګان نمرون حرامیان دي هغه په قران اعتراض نه کوي ډایرک هغه په صحابه اعتراض کوي چې صحابه غلط ثابت شي کنه نو قران ډایرک ختم شه دی امام ابو ذر رحمت الله علیه داغه قول علما ذکر کوي اذا رأيت الرجل کرتی او سروی نه ينتقص احد من اصحاب رسول الله چې هغه دی او صحابي به دی عام صحابي فعلم انه زنديق پوشه دا زندگ زندگ چاہتا ہے کہ اسلام ظاہر دن سخ سخ کافری فعلم انہو زندگ دا زندگ دے دن جڑے باسی لئن رسول عندنا حق دکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر دے والقرآن حق قرآن حق کتاب دے وانما ادا الینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانگتا دا قرآن د نبی اعظم حقانیت چې دا حق پیغمبر دی د قران کې دا موږ ته صحابه کرام ویل دي چې صحابي بدنام شه قران دی مشکوک شه احادیث ټول مشکوک شو پوه شئ نو دا رامیان نمبر 1 يهودو دا شیعاګان دی يهودو شاګردان دي هغه په سند باندې اعتراض کو اوس هم چې سره په سند اعتراض کوي په امام بخاری باندې اعتراض دا يهود دا يهودي دي دا يهودي دي دا شیعه دي دې اثر کې قران بدنام الغواڑی د قران کانه خطا د صحابه راغله د حدیث راغله کان نور تا چا ویلی چې قران د الله کتاب دی تا چا ویلی نو دی دا نه دا خطرناک اعتراض دی ته خیال کوی په دې اوسم ډیر زیات داسې پاګرام پیدا شوی دی یا دانستا یا نه دانستا په امام بخاری غو نه خلکو په امام مسلم ټیک د انسانانو غلطه بدشي موږ د نوې پیغمبران دی امام ابو حنیفہ نم غلط ہے بشی منگو تا خدای نو نا پیغمبر نا صحابی لیکن نچتوک دا امامان بدو دام زندگ دے دکا دیم دین اگا جڑ و باسل غواری سوک چه صحابو با دا زندگ دے سوک چه دا جبریل نزید اکی دا گن دیتا کارک تاتی چلو خو چه دی خلکو با نمانی چه سوکا پا اسانت بانی سراز کئی ال اسنار من الدین ولولا الاسلام لمن قال ما شاء ما شاء کچری سند بیانول نه وینار چې خو چرتیوی سند الاسلام من الدین ابن عبد الله مبارک سند د دین نه دی چې څه سند ول خراب کې سند خراب کړ او جبریل دا په شر راغله جو ګور اوسم قل من کان ادو ال جبریل و څوک چې وی دشمن د جبریل اسلام نمان شرطیہ دے جواب شر حضر دے اغدا دے فلا وجہ لی عداوتی ہی اس وجہ نیشتے جبریل دے دشمن دا دے چکم وجہ بیان دانا دا یہ دے ویغا پر شر را نا نا نا دقا وجہ دا لا وجہ لی عداوتی ہی دا من شرط دے شرطیہ دا آدے جواب چکم نے اغا حضر دے لا وجہ لی عداوتی اغا سر دے دشمن دقا وجہ دا دے چوائی چا پر شر را نا وجب یا نبی صلی اللہ پہنہ انہا زلالہ قلبی کا بیدن اللہ دی جبریل اسلام راوڑے قرآن ستا پڑبانے پھوکم دا اللہ تو قرآن مقام زر دے دا دکا یو دے دماغ دماغ اگر دا دنیا پیسہ لی کئی اور رچی دا آخرت پیسہ لی کئی نوچه کمره سپا نی اگه تا قرآن نرازی راول سپا کر شرکیات پاینو یک لندی جبریل اسلام راول قرآن الاقل بکستا پڑا بانده بیدن اللہ پوکم دا اللہ مصدقا لما بینه دی دویم جواب تصدیقون کرنی ما دا کتابن چه مکه دینا دی وی یهودی تا چه اعتراض که نو داو تخپل کتابان اعتراض که تا که داو داغی تصدیق ایسار کتاب وہدان ادار دے تچ پر یوری ادارت کے پر قرآن ادارت کے خدا خود ادارت کی دارتو خود ادارت وانے کے پر خدا تا او بشرا لمومنین او زیر دے مومن آلہ کرزان تا مومن وائے نو دا استاد پر خوشخبری کم بخت تا من کان اوس پینځم جواب من کان ادو علی جبریل اوس کی چی دشمن ده من کان ادو علی الله تو کی دشمن ده الله اور ملائکو ده الله پیغمبران ده الله او جبریل می کال جبریل سامی کایل اسلام او فینو کافر ده کافر ده من شرط ده کافر ده چې د خدای دشمن دي ملائکو دشمن دي پیغمبرانو جبرئیل سمه خو دشمن کافر ده نو فإن الله عدو للكافرین الله دشمن دی د کافرانو د منکرینو دي دا کې ملائکی چې ویني د جبرئیل میکائیل والی ذکر کړو ملائکو خدا شامل دي اذر کې اعتراض پدې شو وی که جبرئیل تا راوړی دا قرآن د میکائیل موږ منلو خو جبرئیل راوړی په شر راغلی نو ځکه دی نومونه واغستله خاص کر اوست صداقت قرآن کریم ولقد انزلنا اليك آيات بينات یقین را لګی موږ تاسو تابانه آت دلال واضح د توحید و ما پر بیا لفات کون ان کاربن کی په دلاله وانه مگر فاسقان حکماتن فی الله او کلم عاد هر کله چې وعده وکړه فاسقان عادن یو وعده نبدو فریق منو او غردی دی وعده له یو ډال دینا عمل نکي بل اکثر لا لامنون بل فی زیادہ نیمان نراری پا ولما جام اسی دانا دوی میں سے شروع شوا ولما جام رسول دیدہ کی دعوت دا دعوت دوی میں سی دا صداقت دا نبی اسلام ولما جام رسول من درون بی سی دعوت پا نمبر 21 کی وہ عبدو ربکم دا دی سی دعوت دا صداقت دا پیغمبر اسلام ولما جام رسول ارغه جرالی ته پیغمبر عظیم شان پیغمبر دا رسولون که دا دو پیشونی ته تنوین وای دا تنوین تعظیم ده تفخیم ده یعنی دیر لی پیغمبر یقینا دا پیغمبران سردار چراغه من اندی لی طرف دا اللہ نا تصدیقون که دا کتاب نجد یه دی سرو نبدا فریقون من میرد دیون تل کتاب کتاب اللہ و را دورم نبدا فریقون او گردو یو ڈالی دا قسان چرکشو کتاب سی گردو کتاب اللہ دا اللہ کتاب رسول شاگان گردو لخوینو اردو خوینه امام شابی وی کان بین ایدیم یقرؤونه ولیکن نبذو عمل بی و تپروت به او لسته به خو عملی پر نو چه عملی او نکن دا داس که چه وی اردو نبذ به لکی گی القاو شه سرعتن لوجه کراهتی اردو دیوشی دو وجه دو نم دو بد گرن لها لکه سره داس که خیال نیه سوط راوالی اپل اردو یا سبل سه شه روچت کی اپل ایو کسی ایو کس او دست او چو ویجا لوٹے ہوگر رہا گئی منڈے کھڑے ویو داسو ویزا علم دے جا خطا داوا جدہ کڑوا ٹوپنا سو ایڈوی منڈے کھا نوچے منڈے کھا جدہ پلے ہوگر دی نو نبض ویلے کی گئی غردول دے وشید وجہ دے بد گرن دا گئینا نو دے دا اللہ کتاب بیزتی اکڑا یہودو چی پا گئی عمل نکا خیر پیغمبر را گئی اگه و نما نو گویا کردی دخبر کتاب بیدتی اکڑا پوشو پی دکا اگه خواد دا ویلی شو چی خیر پیغمبر ما نای کنا ولی کافران پا دکا بانی شو خان اوز گفت روی جو اهلی کتاب دی کافران دی بایی مسلمانان ندی نبض غردول دیوشی دو جو کراحت نچی با دیگنی نبضا ارکا چرای دیتا پیغمبر اسلام طرف دا اللہ تصدیق کن که دا کتاب نیش دی سرون نبضا فریقو من از دینا اوردو یو ڈالی دا کتان چور کرشو دا کتاب کتاب اللہ اوردو کتاب دا اللہ رسول شاہ گانا او سب چھتا قرآن شروع کے نو دی قرآن بیا دی دا دی دا قرآن بیدتی شروع کے وینا نمانی دا خشہ دے وکانم لعالمون تب آچے دا جاہلان دی پا قرآن چھ عمل نکر جاہل دے کاغم اولا دے کاغمی دے وطبوت او تابیش دے ما دا آگا چې دوستو به شیطانانو په زمانه د سلیمان اسلام په زمانه د بادشاہ سلیمان اسلام کې او ما کفر سلیمان او کفر نو کړ سلیمان اسلام لیکن شیطانانو کفر کړو خود به خلکو جادو دا غرو دوی مترا جواب دی چې تعالی چې ته د سلیمان اسلام ته پیغمبر اعلان کړو جادوګر او دارته په جادو کړو کدا تخ به په برته دم جادو سلیمانی ٹوپا ہوا تھا مدان ہوا سلیمانی ٹوپا ہوا دار سلیمانی انگوٹھا ہوا تھا دار سے پاگی کل دا وہی اصب برقیا بولا کل یہود اثر کی دعوت دی تو شبہ رقم دار آگے دعا کرش لما ماتا نبی اللہ سلیمان اسلام ابن کثیر ذکر کری کرش نبی اللہ پیغمبر سلیمان اسلام وفات شو انو شیطان راگے قام ابلیس خطیبا راغ ودری خطبه شو تقریر شروع کا وی ایو الناس او خلقو ان سلیمان لم یکن نبیا سلیمان نبی نو انه انما هو ساحر اخو جادوگر خلق دروغ وای خلق وی دروغ تا کو خریسی که په مام یقین نیز ته دلیل سره کوم کنه ای ورشي داغه په کیته کډو کې ګورې په شه پالت مې سو سحر په متا او په بوتي داغه په کور کې په صاحبان کې ګور داغه په سحر وتا ته معلوم شي نو ای چې لاړ ګرځي نه ملاویږي دکه بوډا ور په بیا لاړ د انسان په شکل کې راغلو وی ولې وی نشته وی راشي تاسو وی دا دا وکنه ژوند کې کتابونه وتل سحر نو څوک وایي دا سلیمان اسلام اغستی د یادګر نه دغه لای دفن کړو ا ته کوئی دا شیطانان د خپل راوړو ا دغه لای خاخ کړو شیطانان خو د سلیمان اسلام په مخ کې او کول یې هغه مرګ نه بعد راوړو ا دغه لای کې خاخ کړو خلکو لکه دې ټیک خرابولې ته ته تاسو ګورې او دا خو بابا جی ټیک وي دا خو نه مکان ساحرن او جادوګر واکي دا شی هغه راغلی دی داغه چې وای دا څنګه د پجدولنګ دا معجزه وا دا معجزه کس تخبه په برت او جنات مسخر دا ټول معجزه دقیقه دیدان دا ګر شروع شو شیطان دا ته کی کلا کلا یو لوی عالمی داغه بارکه وتا ته یو کتاب را واسي چې ګور یو دا داوود یو ته بوو دا غل نه ته داغه ګوري لکه شاول الله رحمت الله له ون سره شاول الله ون سره پاغه باندې بکواس وکي یا ابن تیمیه رحمت الله علیه پس پس بچا بکواس کړی اتاله براری ها یو ما د چان واسه د بیمار دعا ته پړ کیو کوي چې خدای خکی نو دا شان شیطانان دا طریقې کوي نو دلته و ما او ته و ما ته ګوره چې الله کتاب وګورم خدای و دې نبدا فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله دا الله کتاب او عمل پرون څه چلو شو هغه شي په شروع شي چې کوم د شیطانانو وتبو دا قال چې د الله کتاب ته پرې خدا ته په ګن کې باندې خلک غوړیا ساته د مسلمان د فار په دې دغه په کار سوچ په کار دی يهود علما او هغه د انکار د خپل کتاب نو دا هغه پیغمبر نه دی نو په څه شروع شو الله سزا ورکړه چې کتاب ته واسه اجادو اگر شی پس شروع شو روان شو چې کوم شیطان او بلوسته چا جادو او ته ما چې د حق پر ځای دین کې نو بیا په غندون کوم خلی مولا سه وتبو ما تر شیطان شات وتبو ما تر شیطان علی ملک سلیمان او تابع شو د مولیان دا چې کوم د نبی علی السلام تاییدونه کو د تصدیقونه کو دی تابی شو دی ما دا چلوستو شیطانان پا دمانا دا بادشاہ دا سلیمان علا عاد ملک سلیمان وما کبر سلیمان او کبر نو کرسر سلیمان سلام لیکن شیطانان کبر کرو خود بے خلق دی جادو او دویم درم اتراز چیتا جادو دا کبر علنگ دا پرختو راوڑے دے جواب وما انجو آدو ملک کہنی بابی لہارو تا ماروت نورا لگلشو جادو په مبو الله ملکه په دوه پرښتو باندې په بابل خار کې چې هارو ته مارو ته و ما والمانه انا به خو دې پرښتو خلکو جادو من اخر اچاتم حتا چې وي باندې دواو په مبالغه سره به چې انما نحن فی بطن چې مونږه د فرد عذاب یو مونږه نو مکه جادو فلا تکون مکه پر وی پکول جادو نو سزا بدر کو یو مان دا شو فتعلم من هو نو زدا کو ور خل کو ر منهما جي بو اسي چې مم مز د کوي نو به خو څنګه منهما یعنی من ضدهما د وجه د ضد غینا دا فرقونه ما غشي فرقونه به بین امره چې بلتون دې ورته په مې سړي د خدای راکې دی باغ شه د کو ين جادو دغه د ضد دغه پرسو د ضد د وجه یو معنا دا شو دویمه معنا ګوره وتا ما دامه غاتب کپو دا مونږ اتر په مخ کې په ما کفر سليمان باندې ما نافیم واسه او چې ما موتوله واخلي کنه نو دا بیا په ورته ماستو تاسو شیاطین علام الخصو په وی باندې واتب شي نو ما نه وړه شي او تابع شو دی ما دا شي چې دوست به وما وما او تابع شو دی هغه شي چې لوسته به او چې را لېږلی شو په دوه فرښتو باندې په بابل ښار کې چې هارو د ماروتو وما والمانې دی به لوسته فرښتو وما والمانې انو خو د فرښتو جادو هیچ چاته حتا چا ته به وي چې خوب ورته نول به ورته وي چې ان مانا فتم ورکړ موږ لپاره د امتحان دا فتم په مانا د امتحان دی دویم مانا کې نو موږ کافر کې په کول زکۍ خیر دی اصل کې ده کې شان نزول اتم داسې دی چې په دغه علاقه کې بابل ښار کې جادو دومره زیات شو جادوګر کېنه کېنه جادوګر دومره زیات شو چې جادو به همدې خلکو سات کنډې کول خلک وایي دا معجزې دي او دا کرامات دي لکه اوس هم بعدې پیران وي چې څه بات کنډې مت کنډې خلک وو د خولي پیر دی وګور دا چل وکړه هغه چل وکړه د غیبو خبر ورکړي دروغ مارو نو خلک به دوکه کېږي نو دې خلکو نو الله پاک دې رحم کو دا دو پرښتې راولېږلې چې دی پوه کړي په فرض د جادو او د کرامات او د معجزې نو دی راغلي دې دپاره نو دی بیا یو معنا خو موږ دا وکړه چې ما موږ ناپیه واغسته چې د سره فرښتو جادو خیل دی نو که ته وایه چې دا خیلی چې دی دا دوی معنا کې نو بای دا خول دې دپاره نه جادو چې جادو شاعت ای کو بلکه دا دین پر خو چې خلک پوښي په فرق د جادو او د معجزې نو ته به وی چې الک چې دا د الفاظ وای سو کنه نو دا جادو دی خلک به کو ته به چې ته په کوم ما خو ګر کدا وې پر کافر کدا به وتره وي لکه موږ کله کله یو خبرو کو چې شیر دې ته موږ خلک په کو چې شیر نه ځان بچ کی هغه لګیا چې هغه چې موږ څه په هغه باندې شرکیات شروع نه موږ څه ګناه دی نو دې ده کې هغه درې متره چې ته پرښتو ته ته جادو ته کوم راغو پرښتو روایه نه دې راوړې رومبی اول جواب نه دې را نو که دی وایي چې د هغه چې خول دی نو دوی معنی کې وایي بھائی خول دې دپاره نه دی چې خلک جادو زده کې خلکو کې دې دپاره خیر چې خلک جادو نه منی شي چې خلکو پرې یعنی فرض جادو د کرامت او د معجزې پوه شو به لکه ډېر جادوګر داسې دي چې کوي جادو خلکو ته وایي دا موږ اولیا یو موږ د الله دوستانو ادا کرامات دي کرامات نه فتعلمونا نخون ازدکو بخلقو ده دوالنا ما وشش بلتون در آسو پر من باقی سر پر من سری دخل دکی دیل به ازدکو چه مو پی جادو پیسی وگتو دیکھ بوتا او خوال الپا آدم یعنی که دا جادو دا گوره او نو آگه که او کن کافر که گی پی کوئی یه ما خوزان پی پوی که چه پر رو تمالوش ده جادو دا موجده نو خلق وصل ازدکو چې پاره باندې پیسې ګټلې او ما اوس تسلي ورکوي ما الله تعالی چې جادوګر نه ونیریږي سم نشي کولی بعد خلک جادوګر ونیریږي وایي په ما جادو شن شل شل جادو په تا باندې شل نو وایه دا رستي تورتون په ځان باندې کړه وا وا وا اخر به جادوګر به تباه شي په دغ باندې په نبي اسلام جادو شو نو په هغه تورتون یې ویل که نه سپ هر څه سپاه شو وما بالدوارنا دا تسلی انی دا جادوگر اس نقصان رسم کی پر جادو سرا من احد اچاتم الا باذن اللہ مگر نقصان رسی کی حکم دا اللہ نشتا معاملہ اللہ تر ٹھیکی ذکر اذکار کے تو تا تو نقصان نہیں شروع ہوتا تچ کر سار پاسے و بسم اللہ الذی لا ضر ما اسم شیء فی الارض و لا فی السماء هو سمع الجادو پلان تا نقصان نہیں شروع ہوتا اللہ معنا لا ذکر کا شکر و خذ عبادت مصبتی وا درې ځله یې څومره جو دادو نقصان شي راتولې واځه او کته راځه تش تورې ځان ځان حفاظت نه کې جادوګر جادوګر خوشته کړ چې نه تم شه جادوګر مشته نو چې ته دا شان دې خوشې او ذکر اسکار نه کې اپا پلیت ګرځې پلیت نو خود بربان جنات بر کې نو دي غګنده جنات شیطانان و ما انی دا جادوګر بدوارینا اس نقصان رسوم کی پر جادو سرا منا حدن اچاتم ہاں اللہ مگر نقصان رسی کی پوکم دا اللہ چھتا اللہ خفا کہ خود برمانا ہی مسالت کی گی چھتا قرآن سرستا اٹھے جی پا پتا شیطان نشی بزل کے مصالحت کرے الگ صورت دو خوف گرے پی پچی سو پارا آت نمبر 34 وہ تو اللہ رور کے بخفل ازان کی دن نہ کے شیطان دے کور دن نہ کچھ کور کے قرآن نہ بیانے نو شیطان دے دن نہ کچھ پا چوبا دیم کینی پا بلم کینی تو اللہ رور لے ورکے وما یا شوان ذکر رحمان چاچے مقوال دے کتاب دے میرو بان باچا نیز دا کئی امید ہے آیت نمبر 36 شپک دیر شب امید نیز دا کئی یا مولا دے ذکر نی بیانے نو قیل و شیطان مسالت کم پدبان شیطان یعنی اللہ تی خپل مدد واخلی او شیطان میں مسالت شی نو فول او قرن دا شیطان دا مل گروی پا خوب پا شپی در وزی وینم اکن دا شیطان اللہ سدون خام خام بندی دی انی سبیل سی لاری سی دین نا قرآن نا سنت نا وقت منو گمان کئی دا بین دا شیطان مل گروی چاننا مو تلن دی پسا مل آروان آمان سام کار کرو نو دل تدا وای ته شری گما کته مؤمن سی نو تا باندې شیطان نشی غالب کړي نه دروان جادو غالب کړي شي ټیک دلګه سر بابا راځو چې تک بیا کدا کلمات و ان شاء الله ټیک ټاک به شرط به ټیک شي دا اخر صورتونه په دان باندې و چوب کو واش ټیک بشي غني د صورت یونس صاحب د امریکا سی باسي دواړه قال موسی الکه اگر آیاتون از بس در ذهن نو طلب و ما هم بزارین و قال فرعون ایتون بکل سارمی فلما جا سارو قال موسا موسا الکو ما کنتون او گردو نای چه او رو فلما الکو قال موسا ما جدو بسخر انا انا لا سبتر انا لا سر عمل مفسدین ایک یاسی بیاسی دا پی او کاغذو لی کئی اپی ابو تل کی واچی او با پی کواچوی او اگر دسکی انشاءاللہ جاری بتیو دی اکڑیر سخ جادوی پر کرم دا غوبو ویو لامبوی و غوبو پا زمکانو تویی خواه بیو ٹپ کی ولامبوی اگر ٹپ بیا چرتا وارد چی سین کی باغا واروی یا با زمکان کی چرتا کوئی کنجو کنو یا که بیوار دکھا دیکھ قرآن دے یو دم دے واچو پا بو ناغا خیر که پا زمکان تویی شو چوف دو کرا پا اگر دا قرآن الفاظ نشتے لیکن تا پا دا کلام مانولی کراری پاکی گول کراری پاکی اولی کراری خاطر نو آغا آغا قرآن دن نشو آغا بک پا زمکان بند تویی بیا نو ان شاء الله دا جادو مادو به ختم شي سره پیرانه پته مگر دی دغه پیر خو شي دی شیطان اول نمبر ایجنٹ خو پیرانه مولیان دی اطلاع هي هغه تاسو به دوی پیزه لاس پیران تری ا پیر به سره یو لاکھ راولی بیا وې سره تک ایس پیر له مده ایس مولا له مده اره قران د ایتون باندې خپل علاج کوي ان شاء الله قران رو امام بزرگین نه دا شیطان ایس نقصان ورونکی په جادو سره اچا تا و مگر نختار دیگ پوکم دا اللہ و تعلمونا از دا کوب دی آغا شے یا درم چی نقصان دیور کو دیتا نقصان سے ایمان نو اخلا شو خدا پی طلاق شو ولا انبان فائدہ میں نور کو دنیا فائدہ بیو شو پیسی بیو گٹ دی لیکن ایمان نو اخلا شو خدا پی طلاق شو لیکن جادو کو فر رہے چی کفر دو کو جادو دو کو کافر شو خدا طلاق شو ڈارک ولقد علموا تدي وجنا علماء وي الساه يقتلوا ولا استتابوا صاحب بوجد كيغي توبه بين خوي امام ابو نفوي چه نعم پت دي ولنا چه نيول شو ني ني وجد وي چه چه چه نيول شو ني توبه بس به ماف ده الا به ماف کي لکه ڈاکو پشان ده او امام مالک وي هر حالت کی وجل دی دش ساہر اور امام سے وہ کہ چاہتے نقصان رسولی بیا وجل کی گی با وَلَقَدْ عَلِمُوا وَمَا وَتَعَلَمُوا اس دکو بخل کو ما آگا یا ظلم چی نقصان دور کو ایمان اب اخلاص شو خدا پی طلاق شو بچی بی رامیانو وَلَا اَمْتَمْ فَادَ بِنَا رُكُلْ دِتَ وَلَقَدْ عَلِمُوا پر اکثر پور دا یہود لمن خام آگا چاہ اشتراؤو کی واغت دا جادو اس دیکھو مالو فی الاخر من خلاق نبی در پاخر کس برخا پدی پوچ جادو اکو اندے کافر شا پدی پوچو ولی بیسا ما شروع بیان پوزم خام خواب بد دیا گا شا چی ورک دی پیبر اخبر ایمانو نا لو کانو یا علمون کاش کپو دے اولو لقد علمون سوی کی لو کانو یا علمون آتر کی دی اسو ما دا چکم خلق دا تاویزون نا کئی پدی دی کافران کی گی پدې دې کافران کې او پوي کینا نه الله وای وې پدې پوه دی چې جادو کو پر لکه وسو ولیکن جادو کوي خو پوي کینا لو کان لک داوي چې دې پوي کینا که پوي دې ولې ګرا کو خو نه دی خبر اسه مې په مطلب پوه دی چې جادو کو پر دی خو هغه دې چې کم کار کوي تا دې ته دې جادو وای نه وای دا جادو نه دی واشه ولو انهم امنوا ترغيب ورکه توبه واسه ولو انهم كتر دي امن ایمان را چې د خیر او شر مالک صرف الله لري وتقوا او ځان بچ کو د شرکیات او جادو نه لم توبه من ان الله خير خامخا بدله وي تر په الله نه غواره جنت پور کی لو کاد علم کاش کوي پوي ده او د دې دانا دا سلورم اعتراض په نبی اسلام باندې ته موږ خو الفاظ نه منکې راغینا خلا سم لفظ و یو دین امر و ایمان دارو لا تقول راینا مو تاسو الفاظ مشتبه راینا دیکھ سالور مانی دی یو پا کسا ما مانا دری پا غلطی غلط ہے کیا دار ہے چی یا راینا اے زمان شپون کی اندابی ادبی ہو یا راینا دے راینا نا دے نسبت دے اے زمان نگاوانا نو دیکھ شرک دے دیکھ شرک دے ایا راینا دروغونت نا دے اے بے حکوپا دنبی ادبی دا زمان بے حکوپا نو پدې کې یو معنا ټیک ده خو پکې نور معنی غلط دي اوس که دوی چې محمد موږ په دې خیال باندې نه وایو چې د بیا سم حاضر ناظر ده نو شرک خونه ده ټیک شو نو خدا عقیده نه ده ټیک شو خو ته چې محمد وایې بیا دې خدا کنه نبی اسلام تعالی یا محمد قرآن کې ویلي یو صحابي ته ویلو ښه چرته یا محمد ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان در اوچه دی اللہ تعالی یا محمد نیوری یا رسول وی یا نبی وی صحابه ما تو یا رسول اللہ وغیره دا ٹھیک دا نو یا دا بفتا اعتراض که دا سالورم اعتراض چی تا منگ دو خوال پار نمان یا محمد کسی یا محمد کی که پدی خیال وی چی حضر ناظر خدا کو پر شرک دی او که پدی خیال نوی نو بیادا بیادا بیدا او ایمان والا موایتات وال پاده مشتبه هم چاہے کہ بوی دی شرک وی یا بوی دی بیادہ بیوی او وایتال انظرنا صاف لفظ انظر منگ تو گورا اینا که مانا دارا چی دا منگ دیادو که منگ تو گورا نو دا سب سم لفظ وایا کنا نو چی دیا محمد وان یا رسول اللہ و یا رسول و دروش شرک وی اللہ ما صلی علی محمد و علی محمد وایا نو یا محمد صلی وایا واسمعوا او من يكم ده الله سم افمان ده منلو والكافرين ده فارم كافرين شاته وين كي الفاظ مشتبه وين ار فارده من كرون او ده افدار ده ناخ ده ما وده استا يقول مؤمن ده مؤمن گوره ده ده خلق شه ده الفاظ مشتبه چوي ده گوره تا پريدينا ده بتا برابره خيال كوا ما وده لذين كفرو نخوغا كفران چه كفره كره د مولیان دار مولیان ولا مشرکین نه مشرکان پیران نه مخوی ایو نظر علیکم من خیر مربکم چې راز لګلش پتا باندې سر خیر درفتانه د کله خوخه چې امید قران زکی د دانو خوخه د بدی وجا قسمه کته وت کټ کټ کاندی بک چې مؤمنان د قران واړی امیان د قران واړی د دې ګندونه کار کی بیا ولا احتسب برحمت ایمایشا الله خاص کې خپل مروان ته سره چاله جوړ دا ټول سره لګو تبدیل ہے پر سو اعتراضوں یوم و پر جبریل بانے اعتراض مکاوا واللہ اختاس برحمتی مہشا اللہ اخبر مروان سے اثر خاص کر دے سلیمان علیہ السلام تو جادوگر موا واللہ اختاس برحمتی مہشا اللہ خاص کر اخبر مروان سے اثر فرختو تا دگنا نسبت مکاوی واللہ اختاس برحمتی مہشا نبی اسلام تا یا محمد موا ہے والله احتاس برحمتی من شاء والله ذو فضل عظیم اللہ رے خواند فضل لوئے ما ننسا من آتین دا پینزم اعتراض منگ تا دکن منو توائے پرون دیو سکو اللہ نگوائش دا منسوخ شو دا والی اللہ نیرو تو سا نبائی منگ پا نسخہ بائیں پا اصول کی خبر رکھ رہا نسخہ پا یو لغیو آن را او یو استلای شری معنی نسخه لکه بدعت یو لغوی معنی ده او یو شری معنی نو نسخه ویل کیږي په لغت کې لیکلو ته وای او اداره ته لیکل ته وای لکه عرب وای نسخه تر ریخل آثار سیدره له خپل چاپونه هغه ختم کړه یا نسختش شیب و شباب بوداوال راغه ځواني لري کړه نو لري کولته یا نسخه ولیکي لیکلو ته د کسورته سور جاسیه و نتیز که از سور عرب 154 نومه دو گره سورت عرب 154 یو سل سرور پانزوس نسخه پا معنی دلی کرو ولما تقدع موسی العذاب او کده چه لاد موسی ازان و غصه اغدال او یو چاته که تخته و فی نسخه تیا او پا لیک ده تختو که لیکه او پا لیک ده تختو که او ده نیدهات و رحمت و فارکتا یک پر رب نیدیگی نو نسخه پا معنی ده لیکلو مرادی او دیده که نسخه پا لغای معنی بانی را یعنی پا لغت پا شری معنی شری معنی بان لط نسخه راول ده حکم پا داده بل حکم بانی یعنی مقی او حکم والا کرو مثلا نه لاسو کسان سر جنگی دل دیو کر با کس باین فرضو او سا اللہ اکم راولی کسی دو سر بیکے نو آقا اکم اللہ داری فرضیت اللہ ختم کو او اس پر چکم دو کسان سر جنگ با فرض دکے بے لکا صورت انپالو گوری تاسو آیت نمبر 65 پینزش پیتا دو لسمی سیواری اخری مخبانی دے یا نبی او پیغمبر اسلام هر دو مومنین تیز کا مومنان تیز کا ایمان والا اللہ کے طالب پر جہاد میں دانو چاہ اللہ سولات پر موتی تیز کا چرتا قرآن کے نیشتے پر موتی تیز کا یا اللہ سیام پر روجے تیز کا لیکن اللہ تعالیٰ جا روجے خبا خزی ہم نیسی ار طرح بے نیسی اجرائے بے ہم نیسی روجے اموز بہم کئی اصل کے در سڑو کارتے جہاد پر دی تیز کا دی تب دخل شوک نہ کی گی اے پیغمبر اسلام تیز کا مومنان ایمان والا آل قتال پر جہاد بانے یعنی جہاد جذبہ پر کدان نکا این یکم من کو ایشرون کچروی ستانا شرکتان سابر کلک پوسو لوانے یغلبو میتن غالب کی پر دو ساوانے یعنی لس کتان و دو سر سر جنگ شرکتان و دو سر سر جنگے یعنی یو پلس و یکم من کو میتن کچروی ستانا سلکتان سلکت سو کتان کلک یغلبو الف من الذین کفروا غالب کی گئے پر ضرور کسانو بانے یو پلس پر دیو جدا قومی جنو پی گی الان خفف اللہ اس پک اللہ تازم داو کم اپو دی اللہ چن نپی کم زاپن پتازگوی کم دور تیا کم دور تیا دی ایمان خواہ ایمان زعب و قوت قبلی خواہ اور زیادت و کمی نا قبلی دی پر یو تفصیل کم فائنکم منکم کچری سانا سل کسان پلا کم پر اصول دی ایمان یا پوسول دا میدان دا جہاد یغلبو میتین غالبی کی و فدوہ سو یو فدوہ شو و یا کمین کم آلپونو کچویستان زر کسان کلک غالب کی گی و فدوہ دروان پوکم دالا یا فدوہ نو دا نسخ رالا خودی نسخ بعد علماء وی چی نسخ نشتے انو اگر معنی دا چی نسخ نشتے ای مطلب دا چی پی یو اکم کی بالکلی چی مکمل دا غیر طول حکم دی ختم شی دا نشته لکه دا دا لسو کسان سر جنگی دل فرضو او تا غلط سر جنگی دل منسوخ شو فرضیتا البته استحباب پاتی دیں یعنی یو سره که اسم لسو سر جنگی مستحب دیں که شلو سر جنگی لاخر دیں که زرو سر جنگی لاخر دیں ما اول دا واقع بیان کرو کنا که ما سران یو سره دیں اقدان تر بامو تڑی و کابیران بان ورشی او غی که او پینش پک سو زر کسان مرکی دا لاخه دا هم پا خپل مسلمانان با بم ترده دا نروا ده دا گناه ده و یا پا جماعتونو که مسلمانان خداست نیش کل دا برسو که مسلمان دا نیش کل ده چه خپل مسلمانان دی پا والده پا بونو بانه دا کاپیران کار ده ور کیته کړو کنه یو دم ملګری دی د دې شاډن دی اسحاق د دې پرورو کار کوي او چوپړو هغه ما ته ویلې زمونږ یو خپل ملګری مې دی هغه ته تبلیغ کوي نه چې راغې ما ته کیسه کوده چې مونږ تلو کابل ته د تبلیغیانو مرکز چې د کابل ښار نه دا سیټ ته دی نو مونږ له پیسې راکړې مو مشران جوړ شي په دا دې باندې څه غوښه او سبزي مونږ را لې مونږ چې روان شو یو ګاډي والا مونږ ته لاس ونه هغه ودرېدی یو ښکلی هلک پکې ناست و هغه مونږ ته ګاډي وویل راځئ وروستو ځای ډکو پای ما ساده پروت وای کې سامان و مونږ ته دواړه په دې مخکې سیټ کې ځان ځای کوي وی مونږ هغه ته تبلیغ شروع کړه چې ګوره دا دنیا پاتې ده او دا پرې دا کارونه موټر چلو ده دا پرې ده او راځه تبلیغ وګرځه چې الله پاک د جنت در کې وی هغه ویوی چې ښه ده که نه وی چې زمونږ ته ډېرې خبرې وکړې نو ویې چې ستا جنت خوښ دی مونږ چې نو کته لاړه اسانه وکړې مو دا ډېر ګران رسته ده چې کلي په کلي ګرځې ښځې مې پرېښې بچي پرېښې پته نه لګي چې سره بدای به سهاره تي اسان طریقه ته نه ښیم د جان وی دا خو به ډېره ښایي وی مونږ ته چې د شینه ساده اوچت کړه وی ساده اوچت کړه بمونه وو وی مونږ ته داسې وی دا بمونه دا هغه مخکې هغه پهلې بلډنګ ده د انګرېزانو په هغې ورځمه او نو بس هغه لودومه اندرې یو بل ته وکتل وی چې مونږ کوس کړه ما ولې وی نه مونږ کوس کړه وی ماشته کوزوم نه جنت ته ورته وم وی نه نه وی اخر په جواب شو ته مونږه چې ګور زمونږ بچي دي زمونږ ښځې دي یو زم ماشومان دي مور او پلار هم دي زمونږ بل اته د مور پلار دي وی هغه اوس خاندي هم ورته جاړو هغه خاندي ماشوم بنده مړ شي چې ماشوم پیدا شي ماشوم جاړي او کور ور خوشحالي خاندي نه ورته خاندي دی ورته جاړي خیر هغه چې دا ښه جوړه ده نو ودرېد وته وی هغه داسې دروغ وایه مړه جنت نه یو خاصې ګپ لګوي کوشي وی چې مونږ کوشو وی ګوره ورته وی ما ته چې بس ګوره ښه هغه ځای مخامخ ته ورځم وی چې یو درنګ تېر یو ډس شو او دا شنې شو خدای هغه چېرته شوې او دوړې شوې او اور بل شه وی دا ملګری ما ته وي شکر چې کوشو کې مونږ به هم پکې اوسلو تو شوې نو یو خو دغه دی نو که پرد که اتره دا تیو که خود خوش حملو که پا کافرانو نو دا جایب چه تا نه ملک اغسطه ای نو نور باسرته کستا طاقت نیشته نو خود با پیام لکه عمران خان نتا بوزو که انگریزانو های خواه رامه خوده گیرو پسه که ویچه اندیا ترستاسو جنگ شنه اگو تا اندیا ترمونگ با جنگ کهو کنه که کهی جنگ کهی نو پرد که نور ویدونگ نیو پشپک زیاد تی پوجیم زیاد تی ملکم زیاد نو کوئی کم دور کیو نو کم دور کیو وہ ایٹم بم چلو یو بلتے ہو کتا وہی دا خود دشت گر دے ابھی ہو جنا آگئی بیا کوشش ہو گج دے دیکھ وہ دنیا کے بدم نہیں رہا والی اگو آتا ہے بھائی دا مو جوڑ کر دے دا پا رہے دا مو خول لکھو نو جوڑ کر دے چم گو آتا گورو اسے باو چمانگ سا ایٹم بم دے دا کہ ضرور تا مو بے چلو خاما خا نای دیو جائی بیا لرم کم نو کہ دا تھی خحال شی بیا چتا بیا تباکی نو خود بیا دا شان چل کے اب آکی دو کا سر سے جنگی دل فرض دی نو که زیاد سر جنگی گن ستا سواب ده پکی او سی داغه او کم استحباب پاته لسو کسان او فرضیت ده لسو کسان منصوب شده دارنگی بیت الله شریف ده بیت المقدس اگه تا پا دی مقی صورت دی صورت کرا روان ده خبره نبی اصلا چه مدینی تا لارنو اللہ و تاوی چه تا بیت المقدس تر تا مخ کوا چه ستا دی سر یهود سر لگ مطابقت پیدا شی چه ستا خلاف نکی نبی اسلام شروع کنو شپار سوال اسمی آشتے نبی اسلام چې دا وکړه بیا ته حکم راغی چې مخ واړوه بیت الله ته نو خلکو اعتراض شروع کړ نو دغه ځای کې وایي منسوخ شو بیت الله نو څه شی منسوخ شو قبله والې منسوخ شو باقي دا غذا هغه برکات خصوم و هغه منسوخ نه دي نو د هغې دوه فضیلتو یو فضیلت دا چې قبله او یو ځای فضیلت د بقعې دغه مقام نو فضیلت د بقعې اوس هم پاتې دی نو څوک وایي چې نسخه نشته مطلب دا دی چې بالکلی نسخه نشته چې ټول اجزای منسوخ شي بلکې یو جزء منسوخ شي بل پاتې په نیز د متقدمین علماو په یو آیت سیف باندې 500 آیتونه چې کوم دی منسوخ کړو هغه نو امام سیوطی رحمت الله علیه ولګېده نو هغه 480 آیتونو کې هغه صحیح توجیه وکړه هغه معمول بها وګرځوله بیا شل آیتونه هغه نه پاتې شو. نو شاول الله رحمة الله دغه زمانه کې یو څو کاله باره په هندوستان کې هغه پنځلس آیتونه هغه چې کوم منسوخ هغه نه پاتې شو هغې کې د پنځلس هغه صحیح توجیه وکړه او پنځه ترې پاتې شو. پنځه به هماغه کړو خو الله پاک یو بل کس ته پرېښوده پنځه. نو بیا د شیخ استاد حسین الدین رحمت الله په هغه پنځو آیتونو کې سوچه بیچار وکړه هغې معمول بیا وګرځو. د دې وجې نه امام راضی وایي دارنګې بیزاوی وایي دا علما وایي اصل په احکامو کې بقا د حکم ده. نسخه خلاف یعنی یعنی اصل په احکامو کې بقا د حکم ده. نسخه چې کوم ده اندا خلاف صد مړه شه یعنی دا چې یو آیاتی او هغه د نسخ نه بچ شي دا بهترین کار دی ځکه اصل په احکامو کې بقا د علم د حکم ده. او نسخه دا یعنی که بچ شي نو ښه ده. نو شاه حسین رحمت الله علیه آی کې کوشش وکړه پنځو هغه په معمول بیا وګرو انشاءالله هغه به ته دوام بیا په دې صورت کې انشاءالله هغه به ته زه بیا وایم. ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کړو مونږ یو حکم او ننسها دا په دوه مان دی په مان د نسیان هم دی او په مان د نسا ینسی او باندې هم دی. نو مونږ په نسا ینسی او باندې اخلو هغه چې منسوخ کړو مونږ یو حکم یا رستو کړو د هغې منسوخوالی یعنی منسوخ کوم. نو نعت بخیر مې دا نعت بخیر مې دا سر لګېدی دا من ننسخ من آیت سر دی دا ننسیا دا منځ کې کلمه د استدلال شمول ده یعنې د دې د هغې سره نه نعت بخیر چې مونږ یا پرېږدو بیا راتلو کړو غوره د هغې نه څه مطلب شوه اسان د هغې نه نه نه دا او ننسیا دا پرې په ځای باندې لکه ته وایې چې ډوډۍ موډۍ ډوډۍ دا موډۍ څه شی دی یا که اوبه موبه شربت مربت نو دا او نوم سره دپاره دا تخصیم د کلامي کلام پرې ښایسته کوي. هغه چې منسوخ کړو مونږ یو حکم یا وروسته کړو د دې منسوخوالی وروسته بل وخت بیا کوم نو دا زما اختیار دی دا زما اختیار دی دا نعت بخیر مې در ما ننسخ تر لګي. نو هغه چې منسوخ کړو نه منسوخ کړو یو حکم نو نعت بخیر منها راتلو کو په آسان باندې په غوره مانند دا الله هر یو کوم غوره دی اما کوم غوره دا اوس هم غوره دی راتلو کو مونږ په آسان باندې نه اسهل معنا کوي علما لکه ابن جزی رحمت الله علیه تسهیل کې راتلو کو مونږ په آسان باندې نه یعنی آسانی مخکې لسو کسانو سره جنګېدل فرض دوه تر شو او مثل او په مانده وو او په شان دی په اجر کې اجر یکه دی لسو کسان تر چې کوم اجر هغه اوس په دوه تر جنګ کې هغه اجر هغه دی خو آسان شه یا په نسخه دا حکمت دی چې آسان یې کړو تا دا هغه اعتراض دی چې مونږ تا ځکه نه منو چې پرون دی یو څه کوله نن بل څه کې. نو مونږ ورته وایو چې پرون مونږ نو خبرم مونږ وایو دا ثواب دی دا ثواب کار اوس چې مونږ خبر شو دا اعتراض په تا باندې کوي چې تر اوسه پورې خو تا به څلوېښتی کولې نه خوړې بهیې نه بایي مونږ نو خبر مونږ وایو چې دا خیرات دی مونږ ته پته ولري چې دا بدعت دي مونږ یې نه کوو مونږ سه یهودیان خو نه وي چې په زد راځو یعنې نسخه خلاف اصل ده دغه اصل مونږ نه هېر شو مونږ نه اوس خبرې دېږي نسخه خلاف اصل ده اصل په احکامو کې بقا د حکم ده نسخه خلاف اصل ده. دا علما وایي علم تعلم آیت نه پوهه اے مخاطبہ چې بیشک الله پر سبحانه قدرت دا اوله کو پټول باندې په جبریل باندې اعتراض مکوا علم تعلم ان الله على كل شيء قدير اتنه پویا چې الله به تبا کې الله قدرت والے په فرښت سليمان اسلام ته جادور ما علم تعلم ان په مخاطبہ چې بیشک الله پر سبحانه قدرت تبا به دي کې فرښتو ته د ګناه نسبت مکو علم تعلم ایته نه پوه بېشکه الله قدرت والے تباہ بری کی نبی اسلام تعالی پازه مشتبه موایا پازه بی ادبه موایا علم تعلم ای پوه نه ته مخاطبه چې ان الله علی کل شیء قدیر په نسخه اعتراض مکو علم تعلم ای پوه نه چې بېشکه الله فرښتو قدرت والے په ټول باندې روشنی غرور علم تعلم اے نہیں پوئے تو مخاطب بے شک اللہ چاہے دل ہے اختیارات داسمان اس مکو انا بھئی تعلبی دا اللہ نیشتے تعلبی دا اللہ نمین ولی سوک دوست سوک مددگار سوک امدادی ولی آغا دوست ہوئی چی سریل پائدہ ور کئی اور نصیر آغا تو ہوئی چا نقصان دا پکئی دا فرق کرے علماء اتو کوئی چی ولی آغا تو ہوئی چی مسلسل ستال پائدہ در کئی ستا امداد کئی اور نصیر آغا دو چی وقت آتا امدادو کی ام تريدون او تعذيب مؤمنان تا چې غلط تبوسه م کوي ام تريدون اتات غوي ان تطلو رسولكم چې تبوسونه کوي پیغمبر خپل نه کما رسول موسی من قبل لکه څنګه تبوسونه شو د موسی ځان نه پخوا و ما تبدل کفر اچا چې واسو کفر بل ایمان ته بدل سره چې بیر راشي مخ بل ایمان کې به نو معنا غسل اچا چې واسو کار د کفر بل ایمان په بدل د کار د ایمان کې نیکن گمراه سره سوا اسیدار نه کوپر ته ته وي دا بې ذاته پوسون دا کوپر دی دا کار د کوپر نه دی خو کار یو کوپر یو کار د کوپر دا کار د کافرانو دی نو خپل استاد تنګول دا کار د کوپر دا مه کوه کنه هو چې کوم ځای کې نه پوهېږي نو بیا خیر دی خو اسې بې ذاته پوسونه مه کوه وده کوي ورته یقود مؤمنان ته ویښ شه هلکه ورکه دا د کتاب دې پرېږد نه ود کثیر من اهل کتاب خوخی ډیر د کتابانو زړو مولیانو لو یردو کوم بار ایمان کوم کفارا کاش واپس کی تاسو پر ایمان سانه منکر چې بیا د غزور په دور کې چې هغه یا رسول الله یا غسل اعظم وای قبرونو ته تجدید کړي خو اوس مای چې قران ته مکه نه چې زور په زور چې اک کشن د پیران خو کې نه سي دی خو خوخی حضر من ان پدم دوجد حسد نه د نفسون دی نه حسد ستوی حسد دیتا وی چی دا شه دست خده دا دن لوری شی خواد ما تا ملو شی آنا خوش دن لوری شی یو دا غیبتا غیبتا دیتا وی چی و شه دستا سا ابل تا تا اغوی چی دا شه دی ما سا مرا دن دن خدیو می اما دیتا وی غیبتا دیتا رش کوی دا جایز دا لکه مثلا از دن درس کو ما او تا از بڑا کیوی چی گر دا دی درس کی نو چی منگم دا شان شو نو ٹھیک دا خیلی بلگ امت بکه لوگوں نے کوشش بھی کرنے بھی اللہ در کی اللہ اگر دعا چھے دیر ہم درد نہ کہیں اترادوں ہی دیر دقا بھی حسد دے دقا حسد دے ادا یہودو کے دیر دیا تو مولیانو اوسو مولیانو کے دیر دیا تے اگر چھے منگا نہ کہو در دادائی والی کہیں اترادوں نہ کہیں کلوائی دیل علوم پر کار دیں اکلوائی پر انٹرنیٹ بانے درس کی گی نا ابرد ما تا غلور میں ہیں ویدما شاگر نه غوی په نیر باندې درد خین داغه او شاگر په سیدو کې سیدو شریف دک سیدو شریف دې شریف خو بیت الله دې خو خدا ای کوم څوک پیرو نه هغه ته به شریف داغه د وجه ته شریف په سیدو شریف سوات کې دې به می ګور سره خوا کې نو هغه دې زنه نن زما درد ثوري نو یاغه بیا ته درسون شروع کړ په خپل په نیر باندې جدا یاغه دې ملګری دې نو ته نه ما وې چې استاد دورا وري ویغی کرو خودی ری خدر آدی بیا دوری ولی دیدا نی مولا تیب چوکا تش داس دی تا پود رو دادی کرده دور خدر سل دی انتو جواتای دادی پر انترنیت بانی دورا کئی سو مولا سیب دیواتا کئی اگر پا تو اکرا چی پر انترنیت بانی دورا نی چلی گی دا گناه دی او کدی خواه مخواه شوکی نزو باتو شورو کما دی پر سالی روی نزو باتو شورو نیو تا پارام که نا تا ترو سول نشورو کو پر زد را لیکن زدی کنا اینا دی لکه نه تصبر کوم که کسان تیارو بیا وته پتو لګي تا چاته ول سپلار چاته خېلی تا چاته خېلی ته ټول مردل ته تا چاته قران خېلی خو ته واجه دې د تکینی چې زده نه کی بے ایمان هدا زمن ان یان پوتما دوی د خسارت نه نفس نه چې امیان ور قران زده نه کی من بعد ما ته بین لم الحق پدان چې قرشې ته حق خو ته پداج د قران حق دې بیا بے ایمان کی وافو اپا مان لري کول لری کئی دو دو نامینا دو دی رکی والا اونو اجدا خو عالم دی چی تارو قرآن نڑی راستا دشمن دی واسپاہو مخ تیواری سا پوائی مخ خرون مخ لرادی پا جدا تیرا دوا سلام و تغطر حتی اللہ بی امری تردی بچ رات دو کی اللہ پخ پلی پیس آلی چې الله تباہ کی. ان الله علا کل شیء قدیر, بیشک الله پر هر څه قدرت والا دی. او ته امور مصلحه لکه ته مخ واړې دې بستا خلاف شروع کین ته ته مزون له زور راکو. اقیم الصلاه, او جاری کوي مزور کوي زکات مال لګو. و ما تقدم لانفسه من خیر, اا ته مخ لګي دې پر خپل ځان سره نیکی. او به موي اغیل الله سخا تسلی پیسې ولګو دا بلا ادا ولی پکار شي الله بر مدد مو سو کی ارضی باجرم در کیلا بیشک اللہ پا آمان تازو کولی دون کہہ رہے. بیاد اجر مولیان ہوتا او تسلی موحدین ہوتا. وقالو وائدئی دا زار مولیان لین خلال جنتا ایرود دانبادنشی جنتا, مگر آتو چی یہودی یو نترانی یہودیان ہوئی چی یہودی نا بغیر بلتو جنتا نشتلے, نترانان ہوئی چی نترانی نا بغیر نشتلے. نو جواب تل کا مانی ہوما دادی دروغ دی منگویل ہوگا نا آت نور سے چیتر کے. وامین امیون لعالم کتاب اللہ مانی, یو مانا منکر مگر دروغ دادی دروغ دی بی دلیل خبری دی. قل حاتو برحانکم وارای دلیل ساسو, کچھر اتاس رشتی نی دلیل بسو کر کئی چسوک مدعی مدعالے بان دلیل نیشتے اب ابرت آگا دلیل برت کئی دلیل را رہی کنا. قل حاتو برحانکم وار ہے دلیل ساتھ چی جنت تب ہے عیسائی دیا یہودی کچھر اتاتو اسی نہیں بلا دا پی بل رکھے بلا بے شک زیبا جنتا مناتو اسلام وجل للہ چی غارہ کے خدا غارہ خپلا اللہ تا دا اللہ دا کتاب تابیش وہ ہم اختن شرط دارے دے ہو متابید سونا تا عقیدے ہم دا قرآن دا قرآن نوا او پا عمل پسونت کو نوی با جنت دی پلو عجرو در پارا عجر دی پنی درب در دبانی انا با یر پا دی باند راتون که وقت پارا انا با دی غم جیش دیر سی وقت پسی پا دی آدلان دی ابن کسیر وی وو مختن دلان دی وو مختن ای تبا فی سننا چی پا دی که تش توحید نی بلکه اتباد سننتون گر بیا وی فا این لیل عمل متقبل شرطین ابن کسیر یقینا د پرد عمل د قبولیت دو شرط دی. احد ما ان یکون یو دا چې ان یکون لوجه الله یو جل الله رضا له کې, وثانی یکون موافقا للشریعه ادویم دا شرط چې د شریعت مطابقی. نو بیا وای کچې د الله رضا له کې لیکن په ترکه سنتونه کې هغه قبول نه دی, یا د پیغمبر ترکه په یو خو عقیده غلطه وا نو بیا هم قبول نه دی. دا دو شرط پوره کې یو عقیدہ سماو دا اللہ رضا لے کے بل سرنا ریالنا نم لنا ادویم دا چھ پتر کر سنا تو کے وہ مختن دے لان دے ذکر کے اے توافی سننا ذکر فا ان العمل متقبل شرطین دا عمل دا قبول دو شرط دے احد ما یکون موافق او ان یکون خالفا لوجه اللہ خالف دا اللہ رضا لے والثانی یکون موافقا للشریعہ دوین دا شریف د قانون د شریعت د لاندې وي. نو بعد دغه اوس که ته په نور باندې ودرې ټوله دی ادا الله رضا کوم نو په دې خو الله نه رضا کېږي. ا دوه رکاته مونځو کې پای به الله رضا شي بس یو صفه قرآن نه په دې الله رضا کېږي د الله رضا دپاره چې وقاتل یهودو موږ مخکې وی کنه چې یهود انصار خپلو کې اتفاق نشته. دا تسلی ده آیت نمبر گیارہ کی یہودیان میں منگ بجانا تھا انہوں سرانا میں وہ دے داری تفصیل کئی وقالت الیہودوں وہ یہودیان لے ست نصر آلا شے ند یہودیان پیس دین باندے وہ آئی نصرانا لے ست یہودو آلا شے ند یہودیان پیس دین باندے دکھو پر پتوی پیابل لگو دے نصرانا وہ دا کافران دی ادھے بھی آئی کافران لکا نن سبا وہ چھے پاتحہ خلق الامام نا دے مدرموز نکین کافر دے اته کوئی چې څوک پاتہ هو یا کافر دا دا دوه غلط دي دا دوه غلط دي. وهم یتون کتاب او دی لولی کتاب یاندا په غوړه کې تل ځان تعلیم وای اپو په روی ما سره په بل د کوپر پته لګي تل ځان ته عالم وای. شیخ الاسلام رحمت الله دی آیت نه استنباط کړی دی هغه وای چې په پوری مسلو باندې په بل کوفر په توګه لګي دا يهودي دي زمانه ادا نصراني دي لکه چې فاتحه نه موزه نه کیږي اميني په دې او نه موزه نه کیږي دا يهودي دي زمانه اسو کوئی چې فاتحه وای امام پر دې دته موږ نکین دې مسلمان نه دی بای په دواړو دلیشته کنه خو موږ وو دا نو ویل ورپسې دا بهتر دی د خپل دلایل دی امام شافعي وایي چې امام سره ویل دا بهتر دی باقی موږ دای کافر نه نه ناروا وایي لیکن دا دې زمانه کې باد خالي نه پویا اوس الحمدلله ټیک شه په خور دا خشي دی دلته سره غیر مقلدین هغه د خپل رویه لګټی کړی موږ یو ورو کلا کلا نو خلق دا دی او خو موحدین شیخ القرآن شاگردانو خو بس شیطان به بیلاری کړو دی تقلید ته بای شرک وی او چې څوک فاتحه نه دغه موز نه کوي څوک امین په تیر نه موز نه کوي بای دا فروغی مسائل دی په دې د دواړو ورته دلال شي ها د اولا د غیر اولا فرق بی نو که ستا په نیز باندې هغه بهتر تا ته کوا موږ خو نه منې کوو دنګ په نیز باندې دا فاتحه ورپسې امام سره نه ویل دا بهتر د قرآن ثابت دی د حدیث نه ثابت دی امین پتی دا بانی نو ویل پرو بانی ویل دی امین دعا دا نو منگ دا قرآن صاحبی چی دعا پرو او دورا بکو تظر خوب یا پرو رو بانی دارنگی اپیا دین وقوم اللہ قانی تین دا اللہ سی خواست برکتا که دا خونود نشکنا نو دا منگ دلائل مضبوط دی خو منگ ایتا ناروا نو گره منگ او دا بہتر دی بسا باقی منگ عمل کرو دی ما بزبار رحمت اللہ ری پتک پا ترجیح بانی نو ٹھیک دا نو منگ اختلاف دور تورس چې بیا د یو بل جماعتونو کې موږ نه یو بل یعنی په پوروی مسائلو باندې یو خو اختلافي مسائل اصولي دي چې مشرکی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی مخ ته ولاغه په مو کوم ده یا بدعت کوي خو که په پوروی یا سره الله تو چتای ایا په دین کې موږ ورته کوو خو چې ګوره تقلید ته غلط نه وي ګوره شرط په کې داره اچ دا نه چې امین ونه دغه موږ کې یا چې امین نه وای دغه په موږ نه کوو ذکر دے پر اخپلا دے غلط کہیں نو دیا کہ یعنی سیوا زجر شدہ پروی اصطلاح دیا طور تھی کہ یو بل رموز بیا نہ کہیں یو بل دخل جماعتوں نہ منی کہیں ومن اظلم اتوق دے غر دالم یا نشت غر دالم دا چان منا چا خلق منا کئی خلق دے جماعتوں دا اللہ نا دما جماعت کے وطر درست نکے دما جماعت کے تقریر نکے ایو اس کا فیاسبو چا بیان کری پائے کی توحید دا اللہ خاط بیان کری پائے کتاب دا اللہ خادم مانا کئی ایو تلا پیا کتاب اللہ وفاتی خرابیا اکوشی کئی پروانو دی جماعت تو جماعت روانو اللہ چی دا اللہ کتاب پکی بانشی بس ٹول جماعتو روان دی خواہ پا ضرور کہ بے جماعت تا تا ملاوی گی چاہے بگر ایک لوگ قرآن بیانی گی اگر ہم اکثر چھو گرے پاگل یو جماعت اگر ہم دا سی جزمان دزدہ دا بے شروع کری دا اللہ رضا لپکت بنی جماعت جوړ شو د فرض د الله کتاب پکې بیان شي واشه د الله کې د جمع موزم د فرض خلک را جمع شي د الله کتاب اوري پکې نو چې پکې د تاسو را جمع کېږي د الله کتاب پکې د تاسو جماعت ده د خو روان جماعت او کندر ده حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایلو یو شو کایا تعالی ناس زمان ان قریب په خلق به یو زمان راشي لابقا من الاسلام الا اسمه اسلام وتش نوم پاجو د نوم مسلمان مسلمان ما کلمه وا مسلمان ولا ابقا من القران الا رسم قران تر رسم پاشي الفاظ و پاج بس رټي بوي اي پر د افيش د ادا قاري دي او لابقا من القران الا رسم متاجد عامره دي الفاظ تو ګور دي ته مو ګورين جماعتونه به ښه آبادي د آبادي په لحاظ ښه د ټایلې به په کې او ښه ایسیان به په کې او ډېر لږ په کې ایټرې هم لګېدلې دي په هر جماعت کې به ښه ورکې لګېدلې دي متاجد هم عامرت هم خلک به په کې وړېدي وهي خراب من الهدا ادا جماعتونه به رواني په اعتبار د هدایت هدایت د الله کتاب د الله کتاب د پیغمبر سنت به په کې نه نو بیا وایي دې جملې ته مخکې ته وګورئ علماء شر من تختا دی می سما در جماعت علماء در زمکی در پاس آد آسمان در بدترین خلق دی در سپین الان دی در خنزیر الان دی نتو بار خود موسکه چه خلق بگه یا در اللہ کتاب بگه نبیانه بلوم نپریدی موږ دغه لوی جماعت کنه بیان بیا او خلکو ټیکی دغه کړي قبضه کړي قبضه ګروپ دی او قبضه ګروپ دی د تن ته ذمہ وار علم په کې کو خو ثواب ته ذمہ وار کبیا غي موږ سر جګړې کوي د کای خو ټول خلک ځان تر خلول وي دوکه کړي دی دا وې د یاغه وې د یاغه وې د یاغه وې جماعتونه قبضه ګروپ دی خلکو قبضه کړي دی اګه د الله کتاب نه خپل بیان نه په بل پری دی نو دغه جماعت روان دی وصافي خرابیا کوشش کوي پروانو د جماعت باندې چې د الله کتاب پکې بند شو جماعت روان که توحید پکې بند شو جماعت روان شو تا پکې یا رسول الله غوث الله رحم الله خو بالکل گند گند کړه جماعت نو اولئک ما کان لهم دا خلک چې خلک قرآن نه بندي قرآن ور بند دا کړ ما کان لهم د دې جای چې د نشي جماعت ته الا خائفین مگر په یاره یاره جماعت ته چې بدماشه لامه ده چې خلک منکې الله نه یره وکړه لاړ شه لهم فی الدنیا دی خلکو لا چې قرآن نه خلک منکې جماعت نه لهم فی الدنیا خیرن دې دوباره په دنیا کې رسوایی ده دا چې جماعت نه قرآن بندی دنیا کې رسوا کیږي ولهم فی الآخرت عذاب عظیم ادې په آخرت کې عذاب لوی ده اوس ترغیب هجرت ته جماعت نه منع کړې نه دي پرېږدي نو بیا هغه جماعت ته مه بل ځای ته لاړ شه هغه دا نه ځه چې دا دور ظالمان چې قرآن نه منع کوي ته بیا ناس پکې څلې ته اوس ګناهګارېږي چې ناستې دي خلکو کې نو یاره که لاړ شي نو څه به وخورم نو هلته به زما سالي الله وایي لله المشرق والمغرب الله لري مشرق مر که مشرق ته دی الله هلته دی که مغرب ته دی الله به ساتي بینما تولو کم طرف ته چې مخ واړوي ته فثم وجه الله هغه طرف ته ذات دال وجه په مان ذات هلته الله شته که نه الله به ډېر ډوډۍ درکوي الله به ساتي یا وجه الله رضا د الله نو دغه طرف ته رضا د الله ده ورشه دي دا نه ځه چې قرآن نه دې منې کوي ځه هلته مه پاتې کېږه چې جومات کې د قرآن ته نه پرې بیا پکې ناست دغه ملا پس بیا لمونځ نه څلکې ځه هغه د الله دشمن دی ان الله واتو علیم بېشکه الله فراخ علم والا دے دا دی آیت دلائل حرمانی کلی دی بعد خبر دینا مراد بیت المقدس دے بعد اینا اغوائی دا آیت چکنے آیت دا دی والآتو دا آیت چلے پی کل مسجد پا ار جماعت پا بارک حلمانی ذکر کری ہر جمعہ چی صرف بیت اللہ نہ چب مشرکان و نبی اسلام منی کو یا بیت المقدس نہ خلق منی کہیں نہ ہر جمعہ چاہیے کہ اللہ کتاب بندئی توحید بندئی دا پکی شامل دا جمعہ کے مز دتی وجہ مدخل کے ابن الخاج لکھی وہ دا چی جمعہ بذائے بانے چی بل رائے پاک نہیں دا ڈیران دا پاک مسلح آچو پاک مز کو یعنی اگر ڈیران دا پاک مز چی کئی مسلح پی اچو لے اگر دی جمعہ نہ غورا دے پکور کی مسکو امام مالک رحمت اللہ علیہ پیندیش کالا پکور کی مسکو مخابت آئی حرد بدا دا دیر رہا چھے جمعات کی بدات کی گی بدتی بوی نما نو کہ جمعات کی بدات کی گی قرآن پکی نا بیانی نو اگر جمعات تسل دے کور کی کوا کانا خدا بچی دان پر درو اتا تا امامتی کو اگر پیندیش در رہی یا ویش در رہی بتا تا کور کی ملاوی گی رونا بچی دان پر درو دستو پیندیش کالا امام مالک رحمت اللہ علیہ جماعت کے مز نہ کڑے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الاعتصام کے لیے کہہ دی کہ امام مالک پہ جماعت کے مز پیش کرنے کا محافظ این یر البدا تدیر چ بدتی بوینم بدات بوینم دارنگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ جماعت تلا مستٹیم بات ناسو چیز کے مزو دے دے امام امام ربار شا اے خلق راش جماعت تا اے راش مزدہ اخوی خان درسی خپل شاگر تای نافی تا رحمت اللہ تا وی اخرج بنا من هاد المبتدعی ما دی بیدتینا بہر کا دی پر موز نکو ما دی پر جمعات کی موز نکو ما دی پر موز نکو ما سارا وی دی بیدتی بچے وی دی پر چا کری اذان شوی دکنا چی اذان شوی نتا بس خلد پردن لکہ کسی کڈا پر اسی دی روان جمعہ ترا دا ما ځان دردم کا نہ کنه موږ ثواب ګور دا خو ثواب نه دا تصویب دی دا تصویب دی وای تک تک تک تک راشه جمعہ تا دا چر پیغمبر کړو صحابه کړی چې بګوزو غل ورګر دي یا ځان یو کا بس ٹھیک دا نو دا تک تک تک تک هغه یو کا توي دی و ته وی را خوشا هغه وسو وی ته را خوش خوشا کنه چې را خوش دکل د خاره او غریب پیندم چات نه را خوش کا نو ته دات نیولې وای مونږ دی راغی چې مغرد خدای مو یې خونه باسه لکا نو ودان ما ردم نه را مونږ بس تا خبر یوک سي مړه اته خلق د دنګو خد دلته نه بارته جمعه تر راشه کنه نو اته دغه کسی نشته امام حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه اخرج بنا من هذا المبتدع د دې بدعتی نه ما برخه دلته جمعه کې مزد کوم سره بهر میکا ابیا دارنګ ابن عمر رضی الله عنه دا چاته ان فلان یقرا علیه السلام سی بتا دا فلان کی سړی سلام کو یخا فلان کی کو وی زه خبر شم چې خو بدعت شروع کړی دی نو که چېرغه بدعت شروع کړي فلا تقرا منه زما د طرف هغه ته سلامونه کې ګورې دا دوره د بدعت نه لی ځان ساته صحابه کرام دی وجه هغه عزتمند وو مونږ وو ورچا پس مونږ کې دا چاچا پس مونږ کېږي ها پروغي اختلافات کې یو سړی دی لکه یو سړی دی رفدین کوي کوي د مونږ پسې کو امین په دې ده وینو وایي دی که مونږ ورته خو که هغه وایي چې چا څوک امین په دې نه وایي هغه به موز نه کېږي دغه سړی بیا هم دا ګوره زه دینا دی پس مونږ موز نه کوو هغه پس موز نه کېږي زه دینا دی پسې یا چې وایي په فاتحې امام پسې نه وایي دغه موز نه کېږي دکه سړی زه دینا دی پس مونږ موز نه کوو مونږ چې عربو ته ورشو مونږ پسې موز کوو که نه کوو مونږ عربو ګواښ تېر کړی مونږ چې ودرېدو چې ګاډی به ودرو موز به کوو نو چې به وروستو کارو شل دېرش کسان به راپې ګاډي به ودرېدو به ودرو مونږ خو امین په تېزه نه وي انم په نم دغه کو لیکن هغه مونږ پسې موز کوي با کا ده رپدین بیا خپل کول کو کوي دي که نه اوس هم یو سړی رپدین کوي مونږ نه منې کوو خو که دا وایي چې رپدین ونه کوي موز نه کوي دغه سړی دا زندیق دی مونږ د دې سړي خبر نه منو او نه دغه سړي پسې موز کوو نه دغه سړي ته مونږ مسلمانان دی په خلکو کې تور پیدا کوي مسلمانان په پروغي اختلافاتو کې تور پیدا کول دا ناروا دي لکه مخکې یاد کې د یهود نصاراو دغه خبرې وې چې په پروغي اختلافاتو باندې په یو بل د کفر په دوی لګولې نو بیا جمعه خبر رال جمعه ته نه پرېږدي نه الله وایي دغه دا نسا ولله مشرق والمغرب او خاص الله له اختیار د مشرق او مغرب کوم طرف چې مخ واړوئ تاسو نو فتمج الله هغه طرف ته ذات د الله دی اوس که ته وایي مونږ تعویل به نه کوي قرآن کې وایي خر مو کو تعویل څه به وایي نو دا ورته مخ د الله دی نو شای کوم پله ده ځکه نو اوس خو ایمان تېر ده لفظي معنا کوم که نه دغه طرف ته مخ د الله دی نو شای کوم طرف ته ده نو کافر کېږي اوس که خبره مخکې کوي وایي تعویل به نه کوي تعویل به یي چې کوم ځای کې تعویل په کار یاد کې اوس بې ځایه تعویلونه په قرآن کې ناروا دي خو دې ځای کې لکه دا ځای شو دارنګې سورة قصص آخري ته آیات وګورئ دی وایي تعویل وایي ناروا دی تعویل ناروا نه دی ته ناروا یې ته ناروا ته پوهېږې نه وایه ولا تدعو مع الله إلهًا آخر امر امر کوئی سرد اللہ نمدگار بل لا الہ الا ہو نشے بلا جت رابی دے اللہ نا کل شین حال کن ارد شاہ اللہ کی دن کرے اللہ وی مگر مخ دا اللہ اللہ اکبر مخ بے بیٹ بچ شی بدن دے اللہ کشی نا اللہ وجہ مگر ذات دا اللہ وجہ مخ توئی خود مخ دا سڑی پتہ لی دا عابد دے او دا سر شاہ حسان دے او دا عباس دی دی مخ دی ول نور د دم دغه پوزه دا شان خلی دی دا خو دی مخ نه پته لګي یا د مخ د سړي رضا او غصه مالوي په وجه په مان د رضا م کې راتلی شي نو کو دی تعویل به خود کې هر شي الله کې نو کې مگر ذات د الله دا نه چې مخ د الله دا رنګي صورت رحمان وګورئ تاسو آیت نمبر 29 غالبا آیت نمبر 27 کل من علیہ فان 26 شپگی اشتم ویشتم ہر یو شے شپگی مگر پانا کی دن کے فانی دے واب کا وجہ ربی کا اب پاتے بھائی ذات درفتا دانا چھ مخ درفتا پاتے بھائی ذات درفتا ذل جلال و اکرام چه خواند بزرگا دی عزت تی نو کتو ہے چه وجہ دا اللہ مخ با پاتی شی نبائی مخ نمراد ذات تی نو دارا ہی دلتا ما وللہ ما شرکو المغرب الله دې اختیار دما چې ما روز کم په لمه تو کوي په لمه مخاړو ما فاینا ما تولو کم تر چې مخ واړو تاسو نو خپل رضا ده الله دا یقین الله پراخ علم والده وقال تخذ الله ولدا دا شپږم اعتراض چې موږ ته د کنه منو ته د الله نائبان نه منې حالانکه انسان د الله نائب دی مو نائب خدا بچاوي چې هغه کې عجز وي ذاتي نائب دا بچاوي چې هغه ټول کارونه کول نه شي نائب ته دا کار وکړه نائب دا بچاوي چې بابا نه مرګ راځي نو هغه مړ شي نائب د هغه په ځای باندې بیا ودرېږي نائب دا بچاوي چې هغه چوټي کوي نو الله به چوټي کوي وقال تخذ الله ولدا او وای دی نیولې یو د اتخاذ الولد یو د تولید الولد خام اتخاذ الولد معنا نیول د ولد نو زی خونی لکه زی ولای باندې زی غداغه قائم مقام نه جانشین وي یو د تولید ولې پیدا کول د بچی بچی ته پیدا هغه ته زی ویل کیږي ا دې تایید لګو کوی تاسو دې تایید وګورئ تاسو په صورت قصص کې سورت یوسف کیوں کو رول نبیا کا تزو کسا سبیا سورت یوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامراته آیت نمبر 21 دولسم پارا وقال الذي اشتراه او یا غتی چی غتی یوسف علیہ السلام من مصر دا مصرنا دا خارنا وی لامراته اقبل قدتا اکرمی مسواہ عزت مند کا زائد دل عزت ورکا آسا این پانا زردش پیدا رکھے ہوں تھا او نتر دولا یا بونی زولا نائب دان چا دنگ زیر بشی زیر خوش پیدا شی دے خدا نہ اللہ سکارو پیدا ہو نتر اتخاذ دول وزر دے یا بونی سو منگا دل نائب زمنگا نائب بشی دنگ کار بکی دارن سور قصہ تو گورے پار نمبر 20 آر نمبر 9 قال چه موسیٰ علیہ السلام سندہ کیوں نہیں ویچا رکولاو شدنگ آگئی کہو نو فرغون وجہ ویدا خوی بنی اسرائیلے دے نو خد وطا وقال تمرات فرغون اوی خد فرغون قرط آئین اللی ولک یا خوال سترگزما استاد لا تقتلو موجن دل آسا این فانا زردے چھ پیدورا کی منگتا او نتا دو یا بہنی سلال نائب او پیدا شو دغه اتحاد له معنی سره نائب یا بون د لمن نائب و هم لا شورن دای د پیدل چې دا خو نائب نه ده نو دا را نیول تام و قال ته د الله ولدا او وای مشرکان نیول د الله نائب دا د الله نائب باندې ول جج د جری نائب ته بنوای بچا چې وزیر ته باندې نائب باندې نو دای قیاس وکړه د الله پچا باندې په مخلوق باندې نو دا د کفر خبره الله ته نشي قیاس کولای د الله د مخلوق صفات یو شان دی نه نو قیاس څنګه کې جوابون ته ګور سبحان پاک دی الله دې چرنا نه خو ته ونی شي کې عجز یا ذاتی لکه انسان ذاته نه عجز دی الله د مور خېټه کې عجز او ماشومال کې عجز دی یاره ګلکا او یا وسپی یعنی اردی تور پاک دی اللہ دی جزا ذاتی نما ادا عرضی نما عرضی طور پر جزا دی آشی لکا امامتی کئی مخیطا او یا تیوین لارشی یا تی بعد لارشی انسان دی اگر روز تو راشی نا یا کس پا خپل دار نائب کی مخ کی نا اللہ بانی بم دارا دی پاک دی اللہ نا اللہ پاک دی جزا نا پاک بانی نا ذاتی جشتے نا پی عرضی جزا دی یو بل دیم بل دو ما پی سماتو راردم بلکه خاص الله دی اسی بلد یو کته نو کته به نائب جوړ غو سو پک دا غوم شو برخه نو بیا خدا بل له ما په سمان پر ارض د سې کیږي بیا خرته د الله نه دی دعا او دیم کول له قانتون ټول الله دی جاتی د دی عجز نو نائب خو عجز نه خو درجه کمی نو دا دریم دا غلطی کړي بده سماتو ارض ناشنا پیدا کوم اسمان زما کو دی ناشنا بدیخ ست ہوئی چی داغی نمونہ مخکنی یا نمونہ وی خو پدی ترکا بانی نی پدی تفصیل دکوما نو آگا چی ناس ما نو نظم کوا اللہ جو ناغ و نائب سو کو تا دو خیاو نو پر اختیب ہے وکی نو پیغمبرو نو نائب سو کو ارته په خپل کړی دی کنه نو نائب ته هغه وخت ضرورت نه اوس نائب د کمنه اوس خود شی چالو دی کارخانه چې تره جوړی بلډینګ جوړی بیا غیر ماشینان راړي هغه وخت نائبان ضرورت یې سره د ګډیر کاری چې کارخانه جوړ بیا په بٹن چلی په بٹن باندې نو اوس ساجد خو چالو کار دی اوس په نائب د کمنه راغې بدی اوس هم ډاکټر ته نام وګرتا سو آت نمبر سو ایک سو ایک وجعل اللہ شرکال جن او کردول دی خلقو اللہ لہ ایسا داران دی جناتو نا چی دا نازولی دی و خلقو حال لہ چی پیدا کری دی اللہ دا مخلوق دی مخلوق سنگ دا اللہ نازولی شا بچی شو و خرقو لہو اجور کدی اللہ لہ بنینا نازولی و بنات نازولی بغیر بغیر پساور نا پویا ہے سبحان پاک دی اللہ نازل نخت پاک دی اللہ اڑیو چد دانی دیولی پیا نہیں بدیو سمات دار ناشنا پیدا کرن کو اسمان و زمکو آخو نائب سوکو انہ کن لوال سرنگ بشی اللہ نائب انیش دا اللہ بی بی و پیدا کرن اللہ رو شی و بکل شین علیم دارن دلتا بیدات داد بیدات نده بیدات ست ہوئی بیدات یہ پر لغت کرے لغت کے معنی یعنی دیوشی اظہار مخ کے نو درخ کار او دا چکم وای خب بدت بد بدت دا پا لغوی معنی پا توک بانی دے لکا غزل عمر فاروق را گئے جماعت تا چوی کتل نو ٹول خار کو پینز پینز شپک شپک لگیا دے تراوی کئی زائی پا زائی اگر ٹول را جاؤں گو بای ابن کعب رضی اللہ عنہ پا امامتا کے او شورو اکرا بیا او سورا دی بات چرتا نو چی راگے چوی کتر اولارو لگتا خلیم ہوتا نیمتل بیدتی حادی ہی دا سورا کل اظہار مکو دانشی ما کل بیدت جوڑ کھا دکھا نبی اسلام وی کل بیدتی زلالا ہر گمراہی ہر بیدت گمراہی دے گمراہی دا نوالی اگر پیغمبر خلاف کچی نبی اسلام کل بیدتی زلالا دے نیمتل بیدتی حادی دا خب بیدت دے نوائی دا خب بیدت دا ما خی اظهار کو د نبی اسلام طریقې چې نبی اسلام دا تراوی موږ ته درې دي کړې وي یا دوه دي په جمع خو هغه به پریښې وي نبی اسلام د دې وجې نه چې دا چېرته فرض نه شي نبی اسلام بیا په درې مرتبه نه راوته خلکو آواز خو نه شو کولی بې ادبي وه اوس کهونه ور بېډو بډو بډو به روځه که نه استاد روځه ناوخته ای خبرې به کول په تېر دی چې نبی اسلام واوري هغه بهر راشي نبی اسلام خبر اوریدی نه راوته نو چې بانک شروع شو دغه وخت کې راغی ویته یې چې دا زما ډېر خوښ شو د عبادتش چې مې کولی خو دی نهرېدمه چې دا فرض نه شي الله یې فرض نه کړي لکه زما خو د پیغمبر چې شی خوښ الله یې فرض کوي بیا لکه الله ته د دغې هغه د عاجر بیبي هغه منډې ته خوښ شوې نو هغې په موږ لازم کړي دي که نه کاغه دیونه کړه موږ ناج دی بیا خرابی کی پای باندې نا کس کیږي نو نبی اسلام د دیو جی د جمع فراوی پریخي وي چې دا پر دې بیا به کول نه شي وې نعمت البدت هذه دا ما خپل اظهار کړه نه چې باندې خپل بدت جوړ کړه د پیغمبر خلاف په صحابي بدات کوي نو په فرق ویږي نه وې بدت حسنه ښه واتان تاسو کوم ته کوم بدت کوي خطا دا به خبدتي ته خبدتي دا خراب بدتی نہیں تو خبی دیتی ہاں بیا بج جاؤں تا ماں بھی دیتی ہوئی تچ واچے خبی دیتی بے دت پہ بے دت کل بے دت اللہ ہر یو بے دت گمراہ نبی اسلام تشریح د لغوی بے دت نہ کہ منگتا اگر شری بے دت کہی نبی اسلام شریعت لرا اگر منگتا لغت لنو را اگلے چاہے منگتا لغت مانے دغو کی چاہے کل بے دت دلالا بلدہ کہ داغے نا مرا سو شری بے دت بیا بے دت چی کرن دے پدې کې یو حقیقی دی یو اسپی دی یا اضافي بدت حقیقي چې د هغې مخکې نمونه نه وه مخکې نمونه د هغې نه وه لکه د صحابه په زمانه کې لکه قبر پخول وغیره دا نو اوس خلک قبر پخی دا هغه بدت حقیقي دی ثواب پکې هم ګڼي یو دی بدت وسپي یا اضافي چې هغه کار صحابه وخت کې وو خود اگلے اضافت پہ کیوں کی یا پکے یا وہ صفت اور کی مثلا خیرات خو مړو پسې خدای د ډومبایر د خیرات ډیر ثواب دی. نو دا د بدعت خو بدعت اضافي د پیغمبر په طریقو باندې اضافت وکړه. یا یو صفت ولر که ځانه چې ډومبایر ډیر لوی ثواب دی څلوېښتي ډیر ثواب دې ته بدعت وسپي یا اضافي. یو دې مصالح مرسله چې هغه اسباب دي بعضو خلکو دا د وکړ وایي نبی اسلام په زمانه کې دا دغه وي دا ټوټه مونږ وایو نه نو ته یې ویل که بایي دا دې ته مصالح مرسله دا د دین دپاره آسان. نبی اسلام په موټر کې تللی و بایي موټر هغه وخت کې نه و. بدعت څه ته وایي؟ بدعت یو چې هغه نوی وي بل ته دین وایي. نو که مونږ په دې باندې لاس وینځو مخ نو مونږ دې ته خو یعنی دې کې ثواب خو نه ګڼو بھائی منگے آسانتیا رکھو مسالے مرسلا دی. بدعت کے دو شرط دی یو چی حادثی ابل یعنی دویم دین وی یو چی نوے وی بل تا دیو دین نے گنے اس کا نوے دے پا پا جیس کتلو وی نبی اسلام جیس کتلو بھائی جیس کتلو تو منگ سواب نو حج لے منگ دو نبی اسلام شوی پیدل تو اس وی منگ تا آسانت کرے اللہ پاک مونږ لیونی چې پیدل بدو الله اسانه کړه په جیس کې دا دې مصالح مرسله الله دارنګ دا دوچې جوړول وایي نبی اسلام په زمانه کې په جمعه کې دا دوچې وي دا دغه وي او دسونو ځایونه بایي وه دا مصالح مرسلې دي دې نه ځان پوهه که په دې وار هسې ظلم مه کوه. بدیو سماوات الارض ناشنا پیدا کوونکو اسمانو ځمکو دی وایي دا قضا امرن او کله چې فیصله وکړي دی او کار د کولو ته چې وایې دا نایبان دي نو نایب خو دا هغه چای چې په اسبابو کار کوي نو الله ته وګوره او کله چې پیزاده وکړي الله دې یو کار د کولو فقینما یقولون یقینا وایي هغه کار ته کن شنوشی کن د الله اراده چې الله اراده وکړي د الله په اراده باندې کار کیږي. نو دا هغه ساجه چې نایب نیسي نازول نیسي دا پنځه جوابونه ولا وکړه چې دا الله نایبان دي نه یو سبحانه دویم بلوما پسما دوار دریم قل له قانتون دریم سو دیو سمات ارد او پینزم اضا قدام رم فینما یقول له کن فیکون. او سو ام اعتراض پا نبی اسلام چه منگ تعدد کرن ایده برسو خبر کئی دا برسو خبر کئی لگ را چه دیو آتا دا مشرانی دا بر تعلیم کئی کسی کئی برا راج دی پہلے مشرانے او دے دانا کدا دا و بند کن و سوشی ہاں آواز خود خبر ہی دیکھ پلو کے وقال الذين ويا كن لا لهم جنفيگی جاهلان سوئی لو لو کلمون اللہ داغا و متراز چه سا پر رضادت دی اللہ مو سر خبر که مو سر اللہ ویش دا رسول دی سما نو بیاو دی مونگو نو جواب قانون پا دی نی لگو چه حاکم بار چا تا فردان فردان ویو بکی قانون دا چه حاکم یا حکمو کی اگر ناپیشی پا ملکی دا جواب دی ای اگر کور که توک نیشه دی پی دی پی راشی تو که دی غلی کی کدی خلط آواد نرسی زمانگا ورچا سو گورو دی که ورسی یو د خدو خبرې مخې نه دي سړی اوري بې ضرورته او ضرورت دپاره خدا خبر کول دا ګپ نه شي لګول چې سړی دی ګپ اوري دا ګناه دی. دلته په سونو خلک ناست دي لاندې او دا ټول سره د دی دغه وشه ګناه دی وکړه چې دا خبرې کوي د خدو خبرې عورت دي ګوره سي چې خبرې وړې سړو ته وقال الذين لا يعلمون ویا کرن چنه پوی جاهلان دی لو لو کلمون الله ولی خبر نه کوي مثال الله دې مونږ ته وای کان چې پیغمبر او تاتینا یا را دې چې مونږ ته معجزه یا دې معجزه مونږ ته راشي نو مونږ دې ومنو جواب کذارګه دا جواب دی د کسنګ چې دی وای د کرنګ قال الذين ویل با کسانو قال دا چې ویل ویل نه وای با کسانو ویل با کسان من قبل چه مقیده اینا پشانده وینا دایی دا جواب شا دی جواب کتا سوش دا جواب شا مونگ جواب سو کن مونگی چه قانون پدینه لگو یا حاکم دی پردان فردان دا غا جواب دی مطلب چه داست اعتراض مخکم شو خو قانون داری چه مخکم ما پردان فردان نی بیلی او سمنی ما تو پردان فردان بلکې قانون دا دی چې بادشاہ یا حاکم حکم جاری کی هغه ناپیس شي بس دا جواب دی. لکه څنګه چې دی وویل نو دا کوم ویل با کسان چې مکې دی نه وو په شان وینه نو دا څنګه چې هغې ته مې فردن فردن نو ویلي دکهم نه وایم تشابت قلوبهم یو شان دي زړونه دی په څه کې رغړو خټول یو شان دي په اعتراضاتو کې قد بینا الآیات یقین واضح کوم دلائل د توحید کوم چې یقین کوي بے شک مونږ لیکلی ته اس بادر رسالت مونږ لیکلی ته بالحق لظهر حق چې حق کار شي د حق او باطل فرق شي بشیرانا زیر اور کون کے من کو تھا بس دبے آنا جو من مبارک شاہ لکھ دالا دوش آو جانا تبل آرسی بہ نظیر آنا آیا اور کون کے نمن کو تھا بس دبے آنا چن من یو سما و تباش کم بخت ولا تو سل تپو بن چکے دے تانا دب جان میان مبارک چی دی جانا تو لاڑ تان ادا تپوس کی جب اجالو لاڑ تان ادا تپوس کی تا بیان کر دے کنا باقی منل نہ منل ستا کار نہ دے ویسے کمانیا کنا مانی ولن تردار انکل یهود ارگ خوشحال با نشتان یهودیان انترانیان ری زمانا که یهودی سی پتون والا مولا چیدن پروشی که یا حق پتھائی تا نشی خوشحال دے انترانیان اغناکار افیران حتی تطبیم ملتم حتی کشتا تابیش دے گی طریقو ہاں کتوم دائی پشاندشین بیابادان خوشتا بڑیر خسنیک سڑے چھے قل ان الهدى الله ويقن هدايه الله هو الهدى اگر هدايه چا قران دی بھائی په پیرای مریدای کې په دې ملاتوب کې نشته هدايه د الله هدايه چا قران دی ولنه تبا تا واما اگر زدا تابع رو کړی د خوان شاتو په ځان چې راغله تا ته قران علم قران قران دی وې او ثم تد بدتیان په دې مزنه کې په روان شي نو مالک من الله می ولی ولا نصير نبی تعالی الله نه طرف د الله نه څوک دوه ته امدادي الذين ذو حق پر تو علماء بیان کئ الذين كذاتنا ملکیت چور کمغایتا علم دخ خپل کتاب آتے نا ول کتاب چ کوم راځی نه مر حق پر تو علماء دی او تل کتاب او دا چر او تل کتاب اهل کتاب نو دا نا کار مولان او تل علم چ راشین دا حق پر تو علماء ښا آتے نا ول کتاب دا حق پر تو علماء دی الذين كذان چور کمغایتا پام دخ خپل کتاب نه خبر علماء دی یتلون الولید الله کتاب حق تلاوته مناسب لسل دا اللہ دا کتاب حق تلاواتی سمانا اے یتبیونا حق اتباعی بیتیابا الامر ونی فیحلو حلالو وحرمو حرامو حرامو حق تلاوات دا دے چی لولی پدی پا دی تباعون کئی چی کم حلالی اغیت حلالو چی کم حرامی اغیت حرام بھائی ایو حدیث کی مرادی چی چا قرآن زدک ہوئی اپا دیوکا زدک نو دے پا قیامت کے بدل لسو آگا کسان دخ پلو لٹا بر دے بدا کئی شفاعت با کئی چی آئی بانی جہنم واضح شوئی و دا واجب شوئی نو دی دا کئی دی حدیث کی یو دو لفظ دارا دی یو لفظ دارا دی چی فا حل حلال و حرم حرامو چیزان پہ خب ہوئے کی بیا بدی پہلال آرام وانے عمل ہوگی آپ اس پہرام حلال پی گی اگر تو پتا ہے مطلب ہے چیزان پہ پوئے کی آگا یعنی قرآن عالم آگا بدل اللہ سو کسانو دا کئی دگا آپ اس غلط بیاو خپل عقیدہ نہیں ٹھیکی کی بغیر مانو چپ مانو نو پی دا عقیدہ غلط آبا جنت تسنگ لڑ شی دا تو ماں دیئے چھے آپ اجمال دیو تو ہوڑو کے ادا سے دیو لس دو رس کارو پی سوار رس بھو نون پر کلی کی یو دشمنیوں دا غیرو غشیو ہاں نو هغه زما ورور درته ویچ دا چې هغه لی د وتدم پشتانو دی چې لاړو هلته که څوک کاپېدو دا ملا و نو هغه تقریر کو نو د هغه کور والا یو هلک و هغه چرته اپس کو نو هغې لې تیل لګول وی چې یو اپس په کور کې جوړ کړئ کنه دا ټول خلک و جنت ته بیایي وی چې جنت والا واجب جهنم واجب شوی دی ورته وایي وایي مولای صاحب وایي د ابراهیم اسلام نه اوچت شه دا اپېده وایي نه نو ته څه وایي وایي ما خو نه وایي تاسو نه چې دې ولس کسان ابراهیم اسلام خپل پلار بوتلی شي جنت والا واجب شوی دی او نوح علیہ السلام خپل بچی بوتلی شي جنت ته او نوح علیہ السلام خپله ښځه بوځي هغې له جنت واجب شوی دی هغه بیا ګیله کوله موږ ته ویار ما له بېزتي وکړه په ګڼه کې نو هلکه ته ول داسې خبرې کوې خود به له بېزتي کېږي چې بې ټوکه لګیا یې حافظ به څنګه جنت ته هغه عالمه د قران کریم داغه په خپلوان کې توګه جانم ته تلی د عمل د وجنه پاکی دی باندې کتلی جانم ته اغه نشم پیغمبر نشي سن عالم به صوباسي یان د عمل د وجې موسکه څخه مې راغلی یا پر رجوع کیه څه بل څه کې نو هغه به شفارت کې بو به جنت فحل حلال و حرام چې د قران په حرام ولا هو پوي کنه ولن تخوا الذين تنو الكتاب اکرن چورکم گئی تکیو دونو حق تلاوالی تلاواتی لیل دیلا مناسب لسل داغی اگل اگو گوری صورت سواد گوری مناسب لسل سنگ دی چی سوچ تدبر پکی کئی چی تدبر پکی نکے ناغ انہی ٹھیک آیت نمبر یوکم دیر شم 29 نمبر آیت کتابون صورت سواد تی سوا پارا آد نمبر 29 یو کم دیرش کتابون دا دیمشان کتاب دی انزلنا ویلے کا را لگلے منگا تا تا مبارکون دو براکتون کتاب دی سلامی را لگلے لید دبرو آیاتی دی فارسی خلق سو چکی دی پی آیاتونو کی دی انزال دا پارے علت بیان کلی سلامی را لگلے لید دبرو آیاتی دی فارسی سو چکی خلق دی پی آیاتونو کی نو سو چکی خلق رای چیزان پی پوئے کی کنا ولی تذکر الالباب دے فارچ پانوالیک نو سوچ سر بیوائے دانا جانے لکھا دا پیش سر لگیا برا برا برا برا دغنا نو دلتا ہوں بھائی یتلون اول ولی دا اللہ کتاب حق تلاواتی مناسب لستل دا مناسب دا شو سوچ تا برو پکی کے نو اللہ کی چھ پوئی کے پی نو لائکہ اونا بی دا خلق دا سوچ تا برو تا چھ قرآن دی دا قطعا ایمان راڑی پا قرآن باندے دا کئی مومنان دی ومائی پور بے چاچے انکار کو بلے نز دا کئی نو دا قطعا دی تاوانیان دی بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مقصد سورۃ البقرہ بیان سلور مسائل دے یو اس بات تو دویم اس بات سال دریم جہاد پی سبیل اللہ اصلوم انفاق پی سبیل اللہ لکہ سنگ چی سورت کے مقصدی مسائل سلور دی دارن سورت پر سلور ایسو کی تقسیم دے اول ایسا سل آتونا پہ ایک اولا مسائل دا اللہ اوال پدری و بابن کے بیان شو دویم ایسا دا آت نور 101 نا تر آت نور 176 77 پورے پری کے دویا مسئلے اس بات رسالت بیا نہیں خدا اس بات رسالت کے پدہ پر شبات و تساو سرا اگر نہ ہو شعبے چکم واردی کی پر رسالت داغی جواب لگا اول شبہ دعوا چمنگا تا دکا نہ منو چتالا دعوا ہے جبری لاڑی جبری ہمیشہ پشر راغ لے دے پہ سانت باندھ ترا دکھو کدا تالے میکائل راوڑ نہ منگا با مانے لے داغی جواب فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ جواب نور اکڑو تا تا بم وای تا خسڑے خود تا چ قران چا نزا کر دینو داری غلط سڑے علماء پس بدر دوی تبلیغ نہ مانی آدے دا نہ مانی دیاغ نہ مانی مگ تا دا کھنا مانو صاحب جواب دغی چی بھائی دا تا تو بنا کر تبلیغ ول نہ مانی تبلیغ چنو مانو کافر دے تبلیغ تو وایسا تھا تبلیغ دا اللہ کتاب بیانول تا ہوئی پیغمبر اسلام تبلیغ کرے کنا نو سارا کتاب بیان کرے آ تبلیغ کئی آگا چکے پیغمبر اسلام کرے دا تا تو بدنام کرے تبلیغ نہ مانا مسلمان نہ دے نو دویم اعتراض بیا پتا بانے کئی اب نبی اسلام داو چتو سلیمان اسلام تا پیغمبر اعلان کیا گا خو جادو پر زوردار کار کرے دے او پیغمبر نو دغه جواب ما قبر سليمان لكن شياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان صاحب جادو نو کړه شیطان نو کړه تا دموي ساملګری خني دي شریان دي نو دا دوی مزران تبا هوا نظم ورګټي لته تاسو بدنام کړی دي دغه جواب به استامه کوم چې سليمان اسلام مبارک نبی اسلام الله ورکړو تاسو بدنام کړی دي اې زمو ملګری ټیک ټاک دي قران الله راوسی نو دا خخلي کې قران الله ګنده خلک مړه دا نوټ تاسو ته موامر تاسو موجود ته ما تاسو ځان تاسو بزان ګناګار خاري مونږ ته بزان ګناګار خاري او دا د ایمان نه خرج سړی ته ځان ګناګار خاري چې سړی وایي دوه جنتیم دا ورته د خطر کې ډیر سخت یو سړی وایي زه بالکل پاک یم پاک خو بای پیغمبرو ګناونه مونږ هم کړی دي او اوس هم نه کیږي وشه خو تا چې قرآن راوستی الله دا یقین وساتی الله قرآن په خپله خلق راولي تاسو الله راوستی تاسو باندې الله خصوصي مهرباني کړه دا استاد خپله کمزوری بھائی سستی بھائی جو قرآن پری دئی اللہ ربان احسان کرے رہو سی تاسو اس کو پڑی عمل نہ کوئی تاسو یا زدہ کوئی نہ آتاسو پوشا ہو بیا خدا بسر حساب دی کہ چھ ما خورا اس تے بھی لیکن قرآن لے سارے خپل نہیں شرات لے مجھ لے پاک پل لے لکھ بے ارادہ کے ہو قرآن لے بڑی اللہ خپل رہو لی انشاءاللہ سورت فاتح آیت نمبر 22 کا منگ بیا تفصیل بڑی بانے ہو کم نو تب ہوتا ہے چھ بھائی چھ قرآن لے کمرا گلی دی اگر ٹھیک خالق دے دا تاسو بدنام کری دی دریم اعتراض په نبی اسلام باندې دا و چې ته جادو تکبر رنګ را فرښتو را لړ جواب فرښتو نه راوړ نو که دوی وایي دا چې خودلی دی وایي خودلی خودی نه چې جادو دې خور شي دل یې خودلی دی چې خلک پوه شي د جادو او د معجزې په فرق باندې نو تا دله هم وایي چېره دا چې ته وایي چې دا درود تنجینه مه وایه او دا درود کوم یو دی درو تاجے مو آیا تو منگو دا تدا درو دے نا نو آخو آئے کہ شرک دا کپر الفاظ دی دا پر بلا والبا والمرض والقحط دا خو دا کپر خبری دی بلا گان اللہ دا بگئی کہ نبی اسلام نبی وی منگ خوش چید نبی اسلام پر دعا مرا پرے ہوا مشتابی الفاظ والی وائے نو دے بتا دا ہوائی چې دا خو کتابونو کې لیک دي درود تنجینا او درود بیا لیکلی غلطی کړی هر چا چې لیکلی اکتوا چې شاہی اللہ نو بھائی دا په چا دس پکڑے غنو ویل دا ته به جواب کړه شانتی سلام یې تیرا کو نبی اسلام دا ته موږ خو الفاظ نه منی کې ته موږ دا وای چې راینا ما دا خو دیکھو موږ وای زمون مطلب وای اون زورنا نو الله یې صاف الفاظ وای اون زورنا وای راینا سره وای تا ته مو وای چې زمون دی محمد نه منی کې زمو محبت دے محبت جن دامو آیا یا رسول اللہ ویلے شیخ یا محمد مو آیا یا وہ رسول ویلے شی کنی یہ ٹول نہ کرے چی درود شریف ہوا جو محبت اظہار دیو شی سواب بدی موشی سالو پینزم اعتراض تخ پل مستارب اخپل دین کی نن پرون دیو تو نن بل سوا ہے نو منگتا پر سنگ راشو داگے جواب داگے جواب چی دخو یہودی نیما دخو پرون کا ما داگا کار کو ما تعلوی چی داگو کا نن ما تا وای لوی داتو کوم ته مو تا د موی تا تر اوسه پور ده د رومر خیراتون کول نه وای کول می خو ما ثواب غنو نو خبر اوس خبر شم قران دکې نه ته نه کومه سلو اختای نه کومه دنګ دوی چې بغوشي و اده کې غنو خرم نخری نه کومه نه نخری د خوراک نه کومه ځکه دا تر کده پیغمبر دنه نو ان نکاح من سنت د نبی اسلام نکاح ما سنت ده نو سنت د نبی اسلام دا چل کړه ته چې ته نه خرم دا ډوړه وای پرو پر میں خوڑا نہ دنوں خبر اسے نخرم او شپگم اعتراض تو دا اللہ نائبان نہ منے منگ تازہ کا نمانو دا اللہ نائبان جو پیند جو ان سبحانا دویم بل لہوما پی سوا درم قل لہو قان دون سالورم بدو سمات ارد اپیندم اذا قضا مرا فائنم آئے قل لہو کن فائکون بیاش وہ میں اعتراض دا چے ستا په پیغمبران موږ سره الله خبر وکي دا یې جواب قانون په دینه لاګو چې حاکم هر څه فردان وي بلکې الله قانون راولېږي که بیا څوک منی کنه منی خپل وطن بیا به الله حساب کوي بیا دوم اعتراض او د اتم اعتراض په منځ کې واقع د ابراهیم اسلام راوړي د پاره ترغیب فی تبلیغ الوار تشجیع فی تبلیغ چې ستا بابا وګور څنګه بیان نه کړی دي او تشجیه دفار تشجیه یا سور پا با حضره بان مسئله کرده نه باچه ها نریدله نه ده او ریدله نه ده جلواتانه نریدله نو دی یا بنی اسرائیل دا په دریم ډول باندې یا بنی اسرائیل یا خدا تاکید دی. آیا دا چې مخکې دوه ډله هغه تاکید و آیت نمبر 40 آیت نمبر 47 تاکید و د توحید آد توحید و دیدا کې یا بنی اسرائیل دیدا کې رسالت سره دا لګو یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب ته اوس کور نعمتی یاد کړه نعمتونه دا هغه چې کړې مې په تاسو باندې ورنی پدالته ما غوړه کړې تاسو په مخلوقات د خپل زمانو باندې ورتقو یومن ویرګې د عذابدارو نه تجدی نفتونه چې بده به نشور کړې او نیک نفس ان نفتین د بدکار نفت د طرف نه شین زرا بر ان به قبول کړې شي بدکار طرف نه عدل سفیدیا ان پایدور کې دي بدکار نفت شپارت د چا او دا شپارت دلته مخکې کړو آدم رو تاجیز که او عدلی رفتو کرو از اگه اگه در مولیان رو زهرون نو مولیان اول رشبت نور کهی رشبت و گناه ده شپارت گوری نو پا شپارت کنی شی بیا رشبت ور کهی او دل تا دامیان دامیان وی مر شپارت بسو گورو مر پیسی بور که خلاص بکوزن نو دای مخی کرده والا هم یوم سرون نوش دل تا که پی دیا مخ که رشبت مخ که که اشه بار سر کړه ا میا امي سره وای مونږ ته باندې مالیا دونه خې جو په پیسو چې کار کوي نو په پیسې بور کو کنه وو کو کار اول د مولا نو مولا په دې نه لګي وای نه ګناره پرشپت کې او یې شپارس بالا ګورو نو چې پښوارو بیا غیم پیسې لګي ولا تنفع شفاعتنا اپا د برنو کې دي نفس بدکار تا شفاعت د چا انو ود امداد وکړي شي وای د تعالی ابراهیم د ابراهیم سم واکر فار ترغیب په تبلیغ فار تشجیع آیات کا چې امتحان کو په ابراهیم السلام باندې رب د بی کلمات په زیرو په اوسو حکمونو باندې فاتم ماونا نو پوره کړه هغه لرا هغه حکمونه وای برید ورو کولو د ترخون ویخته اغسل ارنامن لاندې ویخته اغسل نکونه اغسل سنت کول نه مړه دا خو امتحان نه دی. امتحان راځي په امور شاقو کې یي امتحان آد چې په سړي باندې تکلیف راولي د پیلې جمعات د هلک امتحان د هغې تکلیف کمی د لسم د هغې لږ زیات وي بیا د دولسم د هغې نه زیات وي د شپاړسم هغه نور هم زیات وي بیا چې فلسفه دغه پی ایچ ډي کې هغه نور هم سخت وي د امتحان دا خو معمول سړی نو برید وخوره دا خو موږ هر څه خوري برید واړه کا ترخونه واخله دا امتحان دی دا سنت کیدای شي د پیغمبر امتحان دا نه دی د دې وجې نه شیخ قرآن وایي بې کلمات وهی سبعتو هغه ودي و هغه ودا دي لکه پلار ته حق وینا لکه سورت انعام وګورئ تاسو آیت نمبر 75-76 پلار ته حق وینا پلار معمولی پلار نه عام پلار د بادشاہ د ټول دنیا د بادشاہ پیرو هغه ته حق ویلې وایس قال ابراهیم لابیه یاد کا کر چې ابراهیم السلام پلار خپل ته آدر چې آدر اتتدس نامن آلیا آنی سے تو جوسی دن نے کانو خار کو مددگاران این یارا کو خام کفی دلال مبین زبین امتا استاکو پا کارا گمرا تخ کارا گمرا ہے پلار تا گمرا معمولی پلار نو دا ٹوکی نوی دارنگی بادشاہ تا مناظرہ بادشاہ تا حق رسول سورۃ بقرہ گوری آیت نمبر 258 درے مسیح پارا پلا بادشاہ تا مقابلہ کول علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی ایتنا گوری یعنی تا تا پتا نیشتے دا آغا تایی چی جگره کوری بیم انسان تر پا بارا در عبد ده که ان دا دیوجن چو ورکرو دا اللہ بادشایی دا دنیا دا پی پیغور ورکی چی بایمان تالا ما بادشایی در کرتا مقابلی که دا ما بانده سرا اسم چی اصوری اللہ مال دولت ورکر دا مقابلی که دا میو قسم دا پیغور ده چی اللہ تالا ما مال دولت ورکر دی دا پار تا مقابلی که اکبر سا اگ مقابل دا وام اس قال ابراہیم و ربی الذی یحیی و یمیت کل چی ابراہیم السلام رو دما غدا دے جو نکول امڑا کول کئی اگو رب دے سوک دے میرا دا دے قال وی دے بد بخت انا خو میت دے جو نکول امڑا کول کم دیر شدی پاروک دیر شو کہ تے نمرود نم نشتا ولدا کما کول الله کما سره د الله بدی شي پیروان د دن زیات کافر دي خو هغه خيار دا کوم راغله دا په نو فیر عین واو فا یو را عین دوا عین دری واو ضرور نو پندوس نه کای چې قران کې پیروان نو مخدم پکې راځي واجه د دنو مې نه راغسته ولدا دل به وکوب د دې خبر ته وګورم وی زم ژوند کولم نه کول کوم څنګه لکه دوکې دیا راوځي یو مړک دغه ته جلاته سرته وو ابل پرې خو دا ودا مې ژوندې کو په دې وخت هغه باس کول شي رمضان خو چونګې دې کما کولم دا به خبر وګدای دا واشه ابراهیم اسلام دغه ترک پر دلیل عقلی پرې خو دا او دلیل حسي وته بیان نه انتقل ابراهیم من الدلیل العقلی الى دلیل حسي لبلادته دا د بیا کوپتیا دوه چې اوس ده خبر وګدی کمګل دا خبر وګدو ما راګیرو الزام پی کوا نو قال ابراهیم اسلام پاین الله تی بشمر یقین الله راولی نور د مشرق نه مغرب ته نو تراول المغرب نه مشرق ته دا تداوکا فویت الذی کفر ایران چې کافر سوچ کوي چیرہ کو آمد چیرہ خودوی را خی جو ما دمشتر کنا نمشتران خلق دائی بایی چی دروگ وی مخاموخ باونوی خورست بایی چی دروگ وی حیران چی جوستو هم دا طریقہ دام دی توی ملزم کل شیخ بان سر ملزم کو دانی با تو کمکل سر اقاس غل خوری تو سرم غل خورا اگدو ما خبر آسرا مناظری گو دن زمان مناظری دو در دری دی گنٹی سر سر گنٹی دیگه مناظر دا مناظر دا خواست مناقشه گونه کرا مناظر دا وا چی او دمی اقل کرده شیخ تیوی ایمون سر مناظر که پسا ماماتا خدا کنا وی که نی وی اولی و خبر کون دا با دا سپا وی وی دا چی کم مردی دی دا کبرون که دا تا تا مردوی که جواندی وی جواندی بیا ما سر مناظر پا دا مرد پا آوردو که اونی کنی بیا ما سر مناظر پا جواندو پا آوردو که جا جوانده پا نای دا دو گزو خور دلاندی یا غوری دیشی کنا و دا تسو اندوام کنا تا یا خویوائی چی مردی چې مړ دی ومنن د مړ مړ له اسباب بیا ثابت شیاو په مرثو اسباب ختم شو اګه دا چې بیا اسباب وري بیا وګونو دا د الله سي په شر کوم دا غته کنه اګه دا ژوندې نه بس دا کې لاندې وته کې نه بره مونږ کینو شپږ انچ دا دې کښته مونږ به بره خبرو ته به واره نه چرتا واره نه نو بیا تاو ګرځم دا لاندو خبره وا په دې طریقه باندې دا طریقې دي په مختصر طریقه چې ته خبرې وکړې که نه به هم خبرې کوي ته به هم خبرې کوي هغه نه ختمېږي بیا فویت الذی کفر حیران شه کافر چې اوس هم والله ولاد القوم الظالمین الله توفین غی قوم ظالمانو ته دا بادشاه سره مناظره درېمه بیا د قوم بوتان ماتول لږ سورت انبیا وګورئ دغه درېم امتحان و چې الله ته د بوتان مات کا دا ټوکی خو نه وې آی مات کړی دی برابر کړی دی سورت انبیاء ولسم پارا آیت نمبر 58 واقع مکه روانه خو موږ لنډو لنډو کې وو وخت لږ د خلاصه وې وجالون جو زادن او ګردولې بوتان له ټوټې ټوټې الا کبیر لهم مگر غټ بوتي پرې خو دا هغه مات نه کړ لالم الی ارجون خامخ آیت نمبر 58 خامخ دی دی تراو گردی قال جدی را لو بوتان ماتو نو قالو دی من فالا دا چا کر دا کار دنگا لیا اترا یکن دی خامخ ظالم دا دیر لی ظالم دی قالو نور اوی خلقو سمینا فتن اور ایدل منگ زوان یا اور منگ یو زوان فتن زوان دیتا ہوئی چی دشمن دا تا زوان ہوئی زوان زوان زوانه کار اده خو منگا بچه زوان چه نی واده والا کومه دقا زوان نده چه دین کار نشی کوله خبر نشی کوله سامیانا فتن اورو منگا یو زوان یا اوری دل منگا یو زوان یس کن چی یاده دی پا بدای بان چه دیسا نشی کوله یو قالو ابراهیم ویلی دیتا ابراهیم دا ولی دو ما تول دیتا دلیلی حسی ورکو دا کدین مکی دیو سر باس پا دی با نکره آت نمبر 53 55 56 57 کی نو دی وای تاسو خو پوهېږئ نه زه تا له بل شی درته کوم تا لالا عقیده نه اسلام وکړم بعد زه تو چل کوم ستاون کوي خو تاسو واپس هغه دا دی نه دا استله نو قال دی فاتو بی علن علن راول دی د خلق مخیتا خام خا دی پی گوایو کی چاو د ویل لاسن نو چرا اوس قال دی انت فالت هدا بیا ته ابراهیم اتا کړه دا کار دا کار څنګه جوړ سره ابراهیم اتا کړه قال غی بل بلکې کړه دی دا کار دا ته چا دی دیتا دیتا سوئی یعنی خبره بل بل زرکبان کوله دیتا تعریض وئی واشه یعنی خبر بل آو تا چکم یادی اگر کرده مطلع چه ما کرده کبیر ما آزا مشر دیداری اولار دی فصلون تپوس که دی ما تو شونا کچری دی خبری کن تپوس تو کئی دیر مانی بیا پتا دا کرو فراجو الالم واپس وی اقبل زانون تاڑا که سوچ که فقال اوڑکی وی انکم انتم ظالمون یقین تاسو ظالمان زانت ظالم وی اوی اول اگر ظالم وی آیت نمبر آیت نمبر 59 کے ان اولا من اس زانت ظالم وی ثم نکزو علی رؤوسهم بیا سر کوزی شو پخپل سرون باندې سر کد دا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تخبوی دی خبر نیش کو دک کلی خوراوتش خبر نیش کو دی بستا جس سن پورا کی قال او ابراهیم السلام اپ تعبدون من دون الله اتا سے بات کوئی بھی دال نہ ما دا چا چن فادر کو استا اس سے انو نقصان در کو استا اس سے او پھر لگو تو پلان دی پتہ سو باندے پلار تم وئی بادشاہ تم تو پلان دی پتہ از مان آغا باندے چ تا سر مت کوئی بھی دال نہ فلا تا و خرو عقل در کی نشتے نو دا آغا بوتان ما تولو دا دریم امتحان سالورم امتحان چی اون تای غردول اقی کلکو آیت نمبر 58 پا دی سور ور پسی 78 قالو ای خرقو او سودو دا منصورو آلیہ تکو ایم دارو که دخپلو جت روانو کچر تاسو دا کار کون که نو قلنا ہوئی منگا او او را کونی بردن شایخ و سلام علی ابراہیم او بچاو والا پی ابراہیم آن دیر یخ نشید یخ نمرنکے نو دا اوس آغا بل امتیان اور تا گرد وہ پدی کی دا تشپک میاش مولا تو چی توبہ و باسی دی کارش بیا بنو کم دا شانتے اگوی کاری لس کاری نی کم ندا کم آخر کار اور تا گردو دا امتیانو دی کی پاس شو نو بیا چی دی پاس شو بچ شو یو میاش اور بلی دی یو میاش انگارو یو میاش بیا اگر یہ ریشوی نو دری میاشی بعد دی لارش دن نو کتو بابا ناسے اللہ کو اگر رکے اگنچا کو سخا دا انگور اخری باچا و سر باچا پلار مخ کی تیلی ٹھولنا باچا و تک دا چا بچ کوئی خدا ہے ویستا دا خدا خمی خواق شو دکنی جامیش سو دیلی نپا بدانی سخی ایرہ می روائی سمنو ویستا دا خدا خمی خواق شو دا پنون بانی خواق سلور تا غواگانی علالوم اگر زمان دا خدا غواگان تا جت نیشتا خدا آغا چی کم مسئلہ مو پیش کرو آغا مانا ویدانا مانا واغانی اللہ لکھ ادا اعلان کو دیا لکھتا غاگ مکوی وہ کالا بیا دو مسئلہ کرے دا غدا کو چانا مانا نبیا وہ کالا بعد دیا غدا نتل روان شوئے دا غبل امتحان دے خام لکا آیت نمبر 71 ونجی ناو اب بچ کم انگدر و لوتا لوتا سام الالارد نور دان کم راجی دا دے مختصر تو ہم پتر عبدالز مکی آغا بارکنا خا پیا چې برکات چلون پای کې د پاره د مخلوقات شام ته لاړ د دې عراق نه لاړ شام ته دا هجرت کو سویم شه دا سویم امتحان شه پینځم بیا شپږم امتحان چې الله ته خپل بچه په خپل خدا په بیابان کې په بیت الله ته هغه صورت ابراهیم وګوره تاسو پرې دا او ته راځه دا هغې بیان کوي خدا بچے روان کرو روان کری دی بچے پای روزون کے دے امور سوکوا دا مصر بچہ مصرانی خدی اسیو خیستا دی بیار بچہ لوری ازوان جنائے وہ تلی دا آیت نمبر 37 سورت ابراہیم وہ دیر شم ربنا آت جالتے کس کر دی دیتے واپس روانی گی آن دے وائی ربنا اے رب بنجا انی اس کان تمہیں ضرورتی یکی ماس توگنا کردے خپل اولاد نا یا ولد تا دیوادین غیر دیوادین پیو کان پیو وعدہ کے چی ندہ پسل والا این دا بیتکال محرم پنیز دا بیت اللہ شریف شتا دار دا عزت من دے چی روان چی خدا توی رسول آواز ورگی الہ من تک رنائی ابراہیم و ابراہیم آمان دے چاہتا پری خودو پوښې اله من تقدم ابراهيم ليس فيها ان انسون ولا ماون ولا زادون واش ولا درون نو خدلته انسان شته ان دلته کې وبشته نو د خوراک ته شته نه پاتشته نو ونشته اله من تقدم ابراهيم او شاته روان دي دا د ویو اله من تقدم ابراهيم او ابراهيم دې چاته پر خودو نو خدلته کې وبشته نه انسان شته نه خوراک شته نه پاتشته چاته پر خودو د بیا په شان وګور په درم دل بیا دا واد دی واد کو هغه په شان وګور په تلون راو ته دا وای الله او ورک بی دا بیا دا الله تو کوم کړی چې پرې را او الله او امر دین امر بیا الله ماته کوم يهوديان چې ویلې دي او وای دا ته خدي وای دا مې خو خنه مخ نه لرل کې خبر نه شي وای چې خجی دوه لازم به عبادت د خدي نه ریدا وای ریدا يهودي ډیر به حیا خلق دی دې ته نو ګورې دا موږ د چا بد بهو هغه ته موږ نکړې دیم نکړې خو هغه په دې نه دی او بې غیرته خلک دی یهود وایي ښه دی ورته وی نو دلته خو وایي الله راته ویلي دي الله امر بهذا ما ته الله وی هغه بادر ښځه سوی اذن لیضیعن الله ښه چې الله ویلي موږ به الله نه بربا عزت دا هغه شپږم امتحان و چې خپله ښځه ځوانه جیانه خپل ماشوم بچی په بیاروان کې د الله په حکم پرېښودل اوم امتحان بیا سور صافات وګورئ تیسوم پارا چې په بچی باندې الله د حکم دپاره چار راخل مرګ ته تیارېدل دغه وجل آیت نمبر 101, 102, 103, 104 وبشرنا بإسحاق اول سوال کہ رب هب لي من الصالحين يا رب ربنا وبخي ما تا بچے دے نیکاں نیک بچے راکے او سم چ غواڑے نیک بچے غواڑا داما چ اللہ مال زی راکے او چرسی رامی سبب دے مڑئی نو خرابائی بڑے چ غواڑے نشتے بچے نیک بڑے خیری اکہ غواڑے نیک بچے وردا نہ چ ارنگ چی خو زی راکا نو سبال او یا پلر در پر درے شرل بے دے کورا زکتو غنی ازمین دے کا موری مال کرے بیا بچے دے فبشرنا بغلام حليم نذير لكم نتا فالك برداش والا فلما بلغ ما وش ما وش ارغ جورسي مريم السلام سره منډي تړيتا کار کاثر لګ ځوان شو نو قال او ابراهيم السلام يا بني بچيا اني ارى في المنام زمينه په خوب کې اني اذبح غزا لالمتا خوب کې ملدله فانظر نو وګورئ سوچوکا ما دا ترا سرای دستا ته سوای نو قال اسماعیل یا باتی چې پلار نرو زیم نرو یا باتی پال ما ته عمر اے بابا چې کچ تا ته کوم کول شي حلال مې کا ته ته جن ان شاء الله من صابرین درته او به مو مما کچر خو هی الله صبر نا کو نا نو چې سمال دانو هغه ته نه بابا دا سوکا یو خدا کار کو زما سترګي اوتړه دویم دا وکړه چې مال دا لاسخ پې وتړه او الټه مې واچو لاسخ پې وتړه ځکه د بلتې ومه نو نه چې د الله حکم کې تاخیر راشي او پړ مخې مې واچو اسنه چې ستا پړه کې رحم راشي بچی دی ما نو فلما اسلما هر کله چې دواړو غاړه کې د الله حکم ته ابراهیم اسلام علالول ته تیار شه او بچی اسماعیل اسلام علالیدو ته تیار شه وتلو للجبین او وی غورده د الله پړ مخې ونادینا یا ابراهیم او اواز کوم ته جو ابراهيم قد صدقت رويا په دکتر اختيار کو خو نه بس علالل مقصد نو استا دا دغه خلکو مال خلکو ته خولو استا دا امتحان الله ته معلومو او خلکو د خو چې زما مثلا هغه تو کول چې بزان قرباني بچه قربانول شي ان قدر کو نه ذل محتنين موږ دا کرنګ بدلور کو نه کا تا ان هاذا یقین دا بچه لالو له البلال مبین دا امتحانو ښکارا دا امتحانو ښه هغه نه چې نوکونه اغستلو برید لنډولو ترخونه او زیر ناپ و ویښته اغستلو دغه نه هغه خو سنت د پیغمبرانو دي د ابراهیم السلام دي د نبی اسلام دي سنتو وغیره دا امتحاناتو دا ګرانو وذ ابتلا ابراهیم یاد که چې امتحان کړو په ابراهیم السلام رب دد بکلمات په یو څو حکمونو سره پاتا مونا پورے کرا گئی لرا او اگر پورا کرتا سو کہ وہ کھانا نو قال وی الله انی جالک للناس اماما ذکر متار فرض خلق شو نو قال ابراهیم سلام من ذریتی ازما د اولادم خدا پیشوان وګر امامان کې پیغمبران قال وی الله لا نا نا لا نا لو عذال الناس ما واد ظالمان ظالم پیشوا کوم نا ظالم به امام نه جوړیږي او د جمعات امام خارتو کې جوړ شو دا نه یعنی هغه پیشوا چې د خلکو عقیده ټیکین وجعلنا البيت مثابه للناس یا که چګردو موږ بیت الله شریف زاد سوال د په خلکو مثابه یوسوبونه هناک یا صاحب یوسف معنا صاحب یوسف صوبن مرجعن جامو ته صوب زکوې زړی ته نزدیکی نو زاد بیا به ورتلو یا زاد سوال دغه دل چې الته کې ورشه الته کې موزه یو په یک لاک دی یا زیاد بیا به ورته چې دل لار شروع بل بیا کی چې بیا لار نو میدل نه دور شوک نه کیږي او چې دل لار بس ته بچو سر کالته او هر کال چې دې څه په نقصان هم نشته که غواړي ځان مالدار کم کنه مالداری چا چا خو غواړه حلال مال حلال مال بالکل ډیر ډیر ورشه حجله حجله دې عمرې ده په کردو باندې ورشه ان شاء الله په عمرو ان شاء الله مال به زیاتیږي ښه مال نه کمیږي هلته دا د ثواب دی ومنن او زاد امنه وتغلیم مقام ابراهیم صلی الله ان سید زاد ودریدو د ابراهیم اسلام زاد مونځ هغه ګټه اوس موجوده چې په کولا اپ ولاو د خپې پښتې هغه بیت الله تر جوخه داسې شیشې شېده ای کدن نه پرته خر لار چې هغه کوله هغه شیشې او درو شی مونه اپل شی وای دا شیر دمه کوي ابراهیم اسلام دا ګټه کتاب سو خلو خې ما کنه او بس یو عبرت دی ولې چې ستا بابا دا بیت الله جوړ کړی پدی بیت الله دا دغه پر کوازه وایو دا ګټه برکت راتله وعدنا الی ابراهیم اوکم کوم موږ دا عیده سره چې اداره شي مان اوکم کوم موږ ابراهیم اسلام ته اسماعیل اسلام ته الطاهره بیت الی طائفین چې پاک کای دوارا کور دما د پر تو اپ کون کو او پر د تکاب کون کو او پر د رکو کون کو پر سجدې کون پاک کای پسې پاک کای ابن کثیر وای پاکی کوردما ان تور بیت بلا اله الا الله توحید پک بیان کئ تو جمعات پاکور پلا اله الا الله دی خره تو ځان چې جارو پک وی وی وی دی او کای پک شیخ یا رسول الله پک دی کدی دغه ته میټاو کړ یا رسول الله غو تر اعظم دا پاکیږي جمعات پاکواله پسې دی چې ته پک توحید بیان کئ او شرک ختم کئ نو دا پک لیکلی یا رسول الله یا غسل اعظم یا پلانا دا ته پلیت کړی جماعت پاکی کا پاکی کا وز قال ابراهیم یاد کا کر چې ابراهیم اسلام اے رب څنګه اے رب د ما جلا دا بلدا امن او ګر دو دا کلی امن والا ور دو قال او دا امن ور کول شي بچولا اور دو قال کې آل دې تا من سلام ادمه وجاد نه من آ چاہتا ادب کوي ها مکو ذا لا لا نالو عاد ظالمین کنا نو ادب کوي ابراهیم اسلام من آغا چاہتا آغا مانا چی مان راو دے دا دینا پا اللہ آبان پر رضور سنو آئے بان دے اللہ وی نا نا ابراہیم دے ماما دا قانون جدا دے رزق دا قانون جدا دے رزق ہر چاہتا کم قال وی اللہ ومن کفر آچا چکو پرکو فاماتیو قلیم پا دا برکم لگا پا دنیا کے بیا برا کشکم دلاخ پا ترد جانم پا آخرت کے آدیر بزاد ورد دے قلید ہوئے قلیل نو کافران خ اوسه وګوره هغه زمانہ کې وګوره کابران ته وړي دا قليله ته پسې وي یا ته په بار د اخرت وی لگا یا دنیا د کټول دنیا ستاشي د اخرت په مقابله کې دای سمنه یا قليله په دې چې دا مشرک کافر چې د رند د ډکیږي د اروانه مړیږي یعنی خالی اوګه خېټه اوګه خېټه هغه مړ شي لکه اوګه سترګې نه مړیږي نوږ دې ملک بادشاہ ته وګوره کنه چې څور دنیا راجا موږ اوس هم لاندې مړیږي اروای وګدا خاندانی خو نه دي کنه خاندانی سره هغه دغه اروا مړی یعنی غریب چې مالدار غریب شي نو سل کال د په د کې هغه سخاوتی او غریب چې مالدار سل کال وړي هغه کنجوسی نو دا عدل در چې کوم دا ټول څوک دواران څوک ترکانان څنګه بادشاہ شي دي څوک جولاګان غریب کمزور خلکو دغه روا کله مړیږي نو دلته کې او قلیل او تفدید باره چې د اخرت په مقابله ولګیا ده چې د قلیل او تفدید چې په ده بلګي کټول دنیا ور به لګا ده کله کارو خدانه د ملای د باندې لګارا سوما سوارو بیا بکش کم دل را بکم دل په دا د ادور ادی بازار دور و در پر ابراهیم القواعد آیات کچ پروتوکول ابراهیم اسلام بنیادونه قواعد قاعدتون جمعم ده هر قاعدون ده چې قاعدون جمع شي معنی بوډا قاعدتون جمع معنی بنیادونه آیات کا چې پروتوکول به ابراهیم اسلام بنیادونه د بیت الله شریف اسماعیل اسلام او اسماعیل رستو کو دین اصل معمار ابراهیم اسلام نداتی مشو و در پر ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت خودی کی اشاره دیتا چې ابراهیم اسلام معمار او اسماعیل اسلام و سره اگه واسه لکه گل دغه و لیبر و اپا گٹه خدار کولا ابراهیم اسلام با لگولا اپا گٹه اولاو چه گٹه بی کی خدا نو گٹه برا کرا لکتا بیا بی خطه و چه اولا کتا برا با گٹه که دادا کوازا و اویل با دعاو ربنا تقبل مننا ایرانگا قبول که منگا دا عمل دنگا سر لی کار که دیتا اصلاح دنیت او سم دا لوینده که خدا تی منگا قبول که انکا یقینانت انتا خواست اصمی خواست خواست پرت با دا سوتا کی داد شو ان یو که دا خطاب دوا انتا زمیر فاصل دری سمی پا وزن فایل دلور علیم پا وزن دا فایل پینزا علی پلان پا سمی بانی شپگ علی پلان پا علیم بانی دا شپگ و تا کی داد خواست اوریدون که خواست پرت بل سوکنام ربنا وجعلنا مسلمين لك ارونغا وګرځي مونږه دوارا تابعدار خپل ځان ولې مونږ دې تابعدار نو تابعدار خو نو چې تابعدار وو نو بیا څه سوال اته کې دا کې دوام دی لکه مونږ ان صراط المستقيم الله مونږه کلک په لار نه دلته دوام دی وای الله وګرځي مونږه تابعدار خپل ځان هميشه دا معنا اوس خو یو و دې چې لار کې چرته کټ نشو و من دې جزات خو ګره و من ذريتنا ابا دا اولادنگ نا یو ٹولگی تابدار سا اوخی منگتا مناسکنا اب آل دا عبادت دمگا اب آل دا حج دمگا خپر چل نز خپر نکی اللہ منگتا اوخا بیدیتیان ندی یہ زان طریقی دی عبادت جوڑی و تب علینا میرا بانی دو بانگوانی انکا یکیان تو انتا خاص اتو میرا بانکن کے الرحیم میرا بان ذاتی دواو کا چالنگ پا قرآن میں پوئے کی مجھے مال توفیق رہے کہ اللہ مکتا آسان کی اللہ مسلمانان ٹول پا قرآن میں پوئے کہ اللہ مسلمانوں کی اتفاق اتحاد رہو لی اللہ دی کافران چی کم خخل کی اللہ دی مسلمانان کی او کم چی غلط دی پا کافران کی ظالمان دی مسلمانان تر ظلم کی اللہ دی اخپلت پا خپل کار پا غضبان تباہ کی اغملکونا چی کم دا کی ظلمونا کی اللہ تیغی بچ کی آمین